ตานั้นไม่ได้ไปลักษณะไปคิดถึงเรื่องของบุคคลนั้นๆไปแต่ก็คือเป็นการคิดให้คนอื่นเขามีความทุกข์เหมือนนี้เป็นการสมมติถ้าหากว่าเราบอกว่าเรานึกถึงบุคคลหนึ่งก่อนน่ะที่เราค่อนข้างกับเคารพมันนะเมตตากับเคารพบางทีก็ใกล้กันก็เจริญไปด้วยเมตตาก่อนในคนนั้นนะทีนี้น้อมจิตไปหาบุคคลอื่นเนี่ยทำยังไงยังรักษาแบบนั้นได้แล้วค่อยๆขยายความคิดออกไปซึ่งมันต่างจากว่าเข้าไปยังไงมายังไงไม่ได้ไปสาวประวัติอะไรเขาหรอกเพียงแต่ว่าเราคิดให้เขามีความสุขนะการเจริญเมตตาก็ไม่ต่างอะไรจากการให้อวยชัยให้พรคนก็มันก็ให้พรเนี่ยเขาสุขไม่สุขก็ไม่เป็นไรแต่ก็เราตั้งใจให้เขามีความสุขอ่ะนะเพราะว่าเจริญเมตตาไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวอันการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพายิทิโยนะผู้หญิงทั้งหลายสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอันสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของเมตตาไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นคนอย่างเดียวโดยที่สุดแม่งูแม่ปลาแม่อะไรก็เป็นอารมณ์เมตตาปลาก็อยู่ของปลานั่นแหละแต่เราคิดให้ปลามีความสุขนะแนวความคิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องของเมตตาแต่ถ้าหากว่าเชิงในตรึกถึงเรื่องของกรรมและผลของกรรมเขาเกิดมาด้วยอะไรก็คือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะมุทิตากับเขานะเออดีนะทุกคนมีบ้านอยู่มีรถใช้มีเครื่องนุ่งห่มเออดีใจไปกับเขาอันนี้เป็นมุทิตาก็จะไปเป็นมุทิตาแทนแต่ถ้าเมตตาก็คือก็เหมือนกับเรานึกถึงคนสักคนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะนะก็ทํายังไงทุกคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นก็คือเมตตาก็คือมิตรอ่ะมาจากมิตรความเป็นเพื่อนงั้นคนที่เราสนิทใจโดยคําว่าเพื่อนจริงๆก็คือคนที่เราเคารพอ่ะเราเคารพกับใครมากความสนิทใจกับคนนั้นเนี่ยมากนี่เราก็พยายามคิดไปหาคนอื่นลักษณะนั้นคิดไปหาคนอื่นในลักษณะนั้นแต่ที่ว่าโอ้โหมีบางคนเท่านั้นเองแต่เรานึกไม่ออกเลยมันดียังไงวะเนี่ยคือหมายความว่านึกถึงบางคนเอ๊ะคนนี้นึกเมื่อไหร่ก็โทสะทุกทีทีนี้ก็พยายามคิดยังไงไม่ให้มีโทสะเพื่อที่จะได้เจริญความเป็นเพื่อนไปหาเขาได้คือที่เรามีโทสะกับคนนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเพื่อนได้ในความคิดนะแต่การเจริญเมตตาก็ไม่ใช่แปลว่าให้เราทํากิจกรรมไปร่วมกับคนพังไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เป็นความหวังดีปรารถนาดีจริงๆที่เรามีกับเขาอ่ะนะแต่ว่าคนที่จะเจริญเมตตาได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นพานอะไรเป็นบัณฑิตก็รู้แต่ว่าไม่ใส่ใจถึงเรื่องราวเหล่านั้นแต่ก็ใส่ใจว่าเออเขาก็เหมือนเรานั่นแหละเขาก็ต้องการความสุขนะมีความสุขกันนะนะก็เหมือนกับเราขับรถไปเนี่ยเราขับมาตามถนนเนี่ยถามว่าเราอยากถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมเราอยากสวัสดีใช่ไหมเราอยากมีความสุขไม่อยากมีปัญหาใดๆทั้งนั้นเลยอยากไปสู่จุดหมายเออทุกคนเขาก็ใช้รถเขาก็อยากไปสู่จุดหมายเขาต้องการความสุขกันนะฉันขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดินทางโดยปลอดภัยนะนะรักษาตัวกันแล้วกันหน่อยนะระวังหน่อยในความคิดลักษณะนี้คือเมตตาในขณะนั้นนั่นไปแต่ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นใครมายังไงไปยังไงก็ไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวว่าหนึ่งอยากให้เขามีความสุขนะความปรารถนาของเราต้องการให้เขามีความสุขสองเราไม่ต้องการให้ใครมีเวรกับใครเราก็ไม่ต้องการมีเวรกับเขาก็ไม่ต้องการมีเวรกับเราสามเราไม่ต้องการเบียดเบียนเขาก็ไม่ต้องการเบียดเบียนเราต่างคนอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะให้ปลอดภัยให้สวัสดีกันทุกคนนะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขนะบริหารตนให้มีความสุขเถอะขับรถก็ขับรถด้วยความระมัดระวังหน่อยนะขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแนวความคิดอย่างนี้ซึ่งเราไม่เลือกคันไหนเป็นคันไหนในท้องถนนทั้งหมดขอให้ทุกคนมีความสุขทำความคิดอันนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นเมตตานะแต่ว่าขณะที่มีความคิดอย่างนั้นต้องไม่ลืมว่ามีศรัทธาที่ทำให้ใจมันใสในขณะที่มีความคิดอย่างนั้นเราต้องผ่องใสนะแนวความคิดลักษณะนั้นถ้ามันไม่คิดก็ต้องทำยังไงมันจะคิดอ่ะก็การที่เราจะทำความคิดแบบนั้นให้มันเกิดได้บ่อยก็คือเอาตัวเองเข้ามาปรารภนั่นเองเวลาเราเดินทางเนี่ยเราก็อยากสวัสดิภาพเราก็อยากไปถึงที่ปลอดภัยอ่ะเหมือนเราเข้าไปในร้านอาหารอย่างเงี้ยเรากำลังจะไปสั่งอาหารเออทุกคนที่เข้ามากินอาหารก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะเราก็อยากกินอ่ะเขาก็อยากกินเออขอให้ทุกคนกินอาหารอร่อยอร่อยกินอิ่มนะมีความสุขนะสบายใจกันทุกคนนะไม่ต้องเราต้องการอย่างนั้นอยากให้คนอื่นเขาเป็นลักษณะนั้นเราเข้าไปในแห่งใดแห่งหนึ่งก็เหมือนกันไปธุระที่ไหนก็ตาม เออเรามีธุระเราต้องการให้มันเสร็จเร็วอะไรเร็วคนอื่นๆก็เป็นในลักษณะนั้นเออขอให้ทุกคนมีความสุขนะมันก็กึ่งเหมือนกับอวยชัยให้พรแต่ว่าไม่ได้ให้พรเป็นคำๆไปอย่างเดียวเพราะมันต้องปลุกปลอบมีแนวความคิดอันนั้นน่ะมากๆให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่หยุดอยู่กับคนใดคนหนึ่งก็เจริญไปเรื่อยนะจนกว่าจะสามารถคิดได้ทุกทิศอ่ะแต่เขาก็มีลำดับการเจริญนะเจริญตั้งแต่ตัวเองก่อนนะไปหาคนที่เราเคารพพอเจริญไปหาคนที่เราเคารพเสร็จก็หาคนเพื่อนเป็นต้นนะหาเพื่อนหาคนปานกลางแล้วก็เจริญไปหาศัตรูทีนี้ถ้าหากว่าเจริญไปหาศัตรูเนี่ยก็โทสะก็ยังเหมือนเดิมก็หัดเจริญ1 2 3 4ใหม่ให้มันได้ระดับแล้วก็เจริญไปหาคนนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ไปอ่ะมันไม่ไปก็ให้พิจารณาไอ้ความประพฤติของเขามันมีส่วนไหนส่วนดีบ้างถ้ามีส่วนดีก็เอาหยิบส่วนนั้นมาเออให้มีความสุขนะนึกถึงแต่ส่วนที่ดีของเขาไว้แล้วก็เจริญเมตตาอย่างนี้ไปบ่อยๆแล้วก็ทำยังไงทีนี้เราก็เริ่มไปในละแวกบ้านเดียวกันคนที่อยู่ละแวกนี้ก็มีความสุขนะอากาศหนาวๆอย่างนี้ก็มีผ้าห่มกันทั่วหน้านะอย่าไปได้หนาวนักเลยอย่างนี้มีความสุขความเจริญกัน ถ้าหายอย่างความรู้สึกว่าส่งความปรารถนาดีไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวของเราแผ่ความปรารถนาดีออกไปแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าและก้อนหินและก้อนดินอันนี้เป็นความคิดที่ผิด มันถูกไม่หมดอ่ะเฉพาะสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะปานสัตว์เฉพาะต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ส่วนหินอะไรไม่ได้ทั้งอย่างเพราะว่ามันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปานะนะสิ่งมีชีวิตนะปานชาติสัตว์ที่เนื่องด้วยปราณพูดนะสัตว์ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านั้นเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีความสุขแต่เขาจะสุขหรือไม่มันเรื่องของเขาเนี่ยแต่เป็นความหวังดีของเราจริงๆอ่ะเมตตาเนี่ยนะเจริญความคิดอ่ะจะว่าไปเจริญวิตกเขาเรียกว่าเป็นเจริญอัพยาปาทวิตกเราตรึกไปเองทั้งนั้นแหละเรื่องพวกนี้นะเขาเป็นไม่เป็นก็ไม่เราไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าเราหวังดีกับเขาจริงๆแต่ถามว่ามีผลกับคนที่เราเจริญเมตตาด้วยไหมมีถ้าเราเจริญไปหาบุคคลใดบ่อยๆเนี่ยนะมันก็เรียกว่าส่งจิตถึงกันได้เหมือนกันนะถ้าคนที่มีความสามารถบางอย่างก็ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยสามารถที่จะการเจริญเมตตามันฝ่ายดีมันไม่เหมือนกับไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มันจะเจริญมันเป็นเวทมนต์นะมันก็เจริญมันก็มีผลเหมือนกันแต่นี่มันเป็นฝ่ายดีฉะนั้นคนที่มีเมตตามากๆเพื่อนจะเยอะนะเพื่อนจะเยอะคนก็จะไม่รังเกียจพระนี้ท่านจึงสอนให้เจริญกรรมฐาน4อย่างเป็นกรรมฐานหลักคือพุทธานุสติ1นะ2เมตตาอสุภะแล้วก็มรณสติ4อย่างนี้เป็นอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ต้องเจริญเป็นสัพพัทธกะกรรมฐานที่ต้องเจริญให้มากๆเป็นปกติอัธยาศัยเลยทั้ง4อย่างเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติเพื่อให้เห็นพระพุทธคุณนะเจริญเมตตาเพื่อให้ไม่มีศัตรูเจริญอสุภะเพื่อละราคะแล้วก็เจริญมรณานุสติเพื่อละความประมาทก็ต้องฝึกเจริญทั้ง4อย่างนั่นแหละก็ต้องฝึกบริหารให้ได้แต่ว่าพุทธานุสติก็เหมาะสำหรับคนมีศรัทธาแต่ว่าในคัมภีร์บางแห่งก็บอกว่า4อย่างเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักการเจริญเมตตานี่มีผลในคนรอบข้างค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าคนที่เจริญเมตตาก็ต้องเมตตากายกรรมเป็นต้นเนี่ยนะกายกรรมจะไม่แสดงอาการที่ลักษณะคนมีโทสะให้เห็นเลยเช่นเดินตึงๆๆๆอะไรเนี่ยลักษณะนี้เราก็จะไม่เห็นง่ายๆข้าวของที่ไม่เรียบร้อยก็ไปเก็บไม่จะไม่มีบ่นอุบอิบอะไรทั้งอย่างก็จะไปเก็บไปเรียบร้อยนะรู้จักบอกนะรู้จักแนะนำกันเมตตาวจีกรรมตรงนู้นอยู่นั้นนะตรงนั้นอยู่นั้นใช้ข้าวของแบบนั้นแบบนั้นนะลักษณะนี้ก็เป็นเมตตาวจีกรรมออกมาแล้วก็เมตตามโนกรรมเนี่ยนะก็คือคนที่มีเมตตามโนกรรมมากๆนะสายตาไม่แข็งนะสายตาจะอ่อนเรามองเราก็ไม่เครียดแต่ถ้าคนสายตาแข็งๆนั้นน่าจะยิ้มขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าสายตามันกระด้างก็สามารถที่จะมองรู้กันได้เพราะเราก็เจอก็ไม่อยากเจอนานนะอยากเจอน้อยๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อมาด้วยพวกนี้ติดเชื้อกันได้นะอกุศลเนี่ยมันใกล้กันต่ออกุศลกุศลก็ใกล้กับอกุศลเหมือนกันแต่ถ้านั่นคือถ้าประสงค์ถึงความเป็นมิตรเป็นเพื่อนนะถ้ากิเลสไม่ยอมซะก่อนนะถ้ากิเลสมันยอมมันก็ไม่สนใจอย่างอื่นนะแต่ถ้าหากว่าเชื่อบางอย่างมันหมดออกไปปุ๊บมันก็จะลักษณะมองโดยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะเขาไม่เพื่อนกับเรานี่มันก็ชักมีปัญหาแล้วนะนางฟ้าก็ฟ้าเถอะ บอกว่านี่มันเพชฌฆาตนี่มองเราเมื่อไหร่ก็ด้วยสายตาที่หยามดูหมิ่นเป็นต้นเนี่ยนะเราก็รับไม่ได้เหมือนกันคนมีมานะมากๆกับมีโทสะมากๆก็คือคนที่ขาดเมตตาดังใครที่มีท่าทีในลักษณะนั้นมากๆคนใกล้เคียงก็จะไม่ค่อยอยู่ด้วยเว้นไว้แต่มีพิเศษบางอย่างมีอำนาจบางอย่างมีวิบากบางอย่างที่ทำให้ก็ต้องไปสั่งเป็นสั่งตายได้ซึ่งคนก็ต้องไปง้อแต่ว่าความจริงใจจริงๆจะไม่มีเลยความจริงใจกับคนรอบข้างก็จะไม่มีคนรอบข้างไปจริงใจด้วยก็ไม่มีเพราะตัวเองไม่ได้จริงใจกับใครอันเมตตานั้นถ้าฝึกบ่อยๆเราก็สามารถที่จะเจริญให้ทุกคนได้ใจเราก็ไม่ค่อยหยาบเพราะโทสะนี้ท่านบอกว่าใจเหมือนตะปูอ่ะมันแข็งกระด้างคนที่มีเมตตาก็ใจก็มันอ่อนไม่เครียดนะแต่ถ้าโทสะมันเครียดนี่อย่างสมมติว่าแสดงธรรมนี้นะถ้าเรามาถึงปั๊บตั้งใจนะว่าเราจะพูดให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขนะเราต้องการจะให้เขามีความรู้มีความเข้าใจจริงๆเราต้องการให้เขาทราบซึ้งในคำสอนมากๆนะถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นแล้วเราก็พูดไปนะกลับมาถึงเราก็พูดของเราไปเรื่อยว่าโดยอัธยาศัยโดยรู้สึกของเราไปเลยนะมีผลแตกต่างกันมากนะแต่ถ้าเราสามารถฝึกบ่อยๆอย่างนี้เข้าเราทำยังไงให้เขาเจริญงอกงามในธรรมะได้อะเราตั้งจิตในลักษณะนี้แล้วพูดไปนั่นคือเมตตาวจีกรรมนะก็พูดด้วยเมตตานะเมตตาวจีกรรมต้องการให้เขาได้รับความสุขความเจริญต่อไปแต่ถ้าเราไม่ค่อยอธิษฐานเลยเนี่ยก็แสดงว่าแล้วแต่มันจะเกิดมันได้ปัจจัยมันก็เกิดทำไม่ได้ปัจจัยเมตตามก็ไม่เกิดมานะก็จะเข้ามาแทนนะมันพูดเพื่อจะข่มพูดเพื่อจะเกทับพูดเพื่อที่จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหลังของการพูดนั้นๆแต่ถ้าเจริญเมตตาก็เจริญได้เลยสามารถที่จะปรารภนะเราต้องการพูดให้เขาเจริญงอกงามในกุศลธรรมนะเราต้องการให้เขาเข้าใจในพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วจะทำให้เราศึกษาวิธีการให้พูดยังไงให้เขาเข้าใจง่ายๆใช่ไหมใช้เทคนิคแต่ก็เหมือนกับไม่มีเทคนิคอะไรเพราะมันเป็นด้วยความหวังดีกันจริงๆความหวังดีจริงๆนั้นสามารถทำให้คนเนี่ยนะพยายามที่จะหาถ้อยคำใหม่ๆมาใช้เพื่อให้เขาเข้าใจจะไม่บอกเออเราก็พูดดีอยู่แล้วทำไมไม่เข้าใจอีกนะถ้ามีเมตตาจะไม่คิดอย่างนั้นคำนี้ไม่เข้าใจใช่ไหมคำใหม่นะลองคำนี้ทีมันก็จะไปเรื่อยๆก็จะแนะนำก็เหมือนกับสมมติถ้าหากว่าคนที่ขายสินค้าให้กับเราเนี่ยเขาแสดงกิริยานะครับเหมือนกับว่าเขามีเมตตากับเราเหลือเกินเนี่ยของอันนี้นะอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเลยอันนี้ใช้มีประโยชน์อย่างนั้นโอ้เขาอธิบายให้เราสักทีเลยเราถึงไม่ซื้อนะแต่เราก็มีท่าทีเดี๋ยววันหลังจะมาซื้อนะก็คือในลักษณะนี้นั่นเองถ้าหากว่าเขาทำด้วยความจริงใจนั่นแหละคือเมตตาถ้าไม่ใช่ลักษณะการค้านะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับการค้าก็ถ้าหากว่าการค้าด้วยแต่ถ้าทำใจให้ผู้บริโภคได้รับของที่ดีที่สุดด้วยอันนั้นก็เป็นเมตตาด้วยนะเพราะส่วนที่สำคัญก็คือการเจริญเมตตาแบบเป็นการเป็นงานตามคำสอนนี้เป็นเมตตาที่มีต่อตัวเองเพราะเป็นจริงใจต่อตัวเองก่อนนะเอาตัวเองเนี่ยเป็นพยานของความหวังดีนั้นน่ะอันเมตตาก็คือความเป็นเพื่อนนะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ครับตัวเองอ่ะอันเขาจึงมีถ้อยคำที่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับตัวเรานั่นแหละไม่มีใครสงสารเราไม่มีใครเห็นใจเราไม่มีอะไรทุกอย่างในโลกนี้นะของเราเนี่ยพิเศษหมดเลยเฉพาะตัวเองถึงเราจะน่าเกลียดขนาดไหนเราก็ยังดีแล้วก็ยังให้ค่าให้เกียรติให้อะไรทุกอย่างเลยนะกับตัวเองอย่างนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ทำยังไงคนอื่นเขาก็ลักษณะเดียวกันเรียกว่าเอาใจของเราเนี่ยนะไปใส่ใจของเขาเอาใจของเขามาใส่ใจของเราอยู่บนพื้นฐานอันเดียวกันสำนวนโบราณเขาจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกับเรานะไม่ต่างกันกับเราเลยเขาหิวเราก็หิวเขาเจ็บเราก็เจ็บเขาปวดเราก็ปวดนะเขาต้องการอย่างใดๆคนอื่นก็ลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตัวเองเพื่อเราจะเข้าใจคนชนิดเดียวกันได้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าเราขับรถเนี่ยนะเราอยากประสบอุบัติเหตุไหมไม่ต้องการใช่ไหมเราต้องการที่มันจะปาดหน้าปาดหลังต้องการให้คนอื่นทุกข์ไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าเราต้องการเราต้องการถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพคนอื่นๆเขาก็จะลักษณะเดียวกันทีนี้เราก็พอมีความคิดในเชิงเปรียบเทียบลักษณะนี้บ่อยๆเมตตาก็จะเกิดบ่อยๆนี่เพียงแต่ว่ามันไม่คิดก็ต้องฝึกคิดมันไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นเขาจึงเรียกว่าอบรมนะเป็นภาวนาถ้าไม่เกิดแสดงว่าคนที่เจริญเมตตาเนี่ยธรรมะหลัก2อย่างเห็นโทษของโทสะเห็นอานิสงส์ของเมตตามันไม่มีก็จะทำให้มันมีขึ้นอ่ะ นั่นเขาเรียกว่าสัมมาปทานนะเป็นความเพียรนะเพียรเพื่อที่จะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้ากุศลอันนั้นมันเกิดแล้วพอกพูนต่อไปนะทำให้มันมีขึ้นถ้ามันไม่คิดทำยังไงจะให้มันคิดบ่อยๆนะอัพยาปาทวิตกเนี่ยต้องปรารภบ่อยๆคิดมากๆเขาจึงเรียกว่าฌานอ่ะเป็นอารัมมณูปนิสฌานมันเป็นฌานชนิดหนึ่งซึ่งต้องทำเป็นการเป็นงานเป็นล่ำเป็นสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาเรียกว่าเป็นการอบรมจิตเป็นจิตตภาวนานะอบรมจิตถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีขึ้นถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยก็นึกถึงคติของคนไม่มีเมตตาคืออะไรบ้างมีโทสะมากๆจะมีโทษยังไงเนี่ยนะต้องสามารถที่มองเรื่องของกิเลสสายโทสะเนี่ยได้ตลอดสายเสร็จแล้วมองสายเมตตาได้ตลอดสายนะถ้าเราไม่เจริญอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรากรรมสกตาต้องมั่นคงเลยว่าเรานี่มีกรรมเป็นของเรานะถ้าเมตตาไม่เกิดเนี่ยเราเสียหายแล้วนะใช่ไหมมันคนที่เจริญเมตตาเนี่ยนะสามารถที่จะมองเมตตาเนี่ยเป็นทรัพย์จริงๆเลยนะเป็นทรัพย์ที่สามารถที่จะช่วยเราให้อะไรเกิดก็ได้นะเป็นสามารถที่จะเจริญเมตตามากๆทำให้เป็นพระอินทร์ก็ได้ถ้าพระอินทร์มีอยู่ข้อหนึ่งคือเมตตาเนี่ยนะอโทสะถ้าโกรธขึ้นกำจัดอย่างรวดเร็วนี่คุณธรรมที่จะทำให้เป็นท้าวสักกะหรือเป็นพระอินทร์เนี่ยหรือถ้าจะเอาสูงกว่านั้นอีกเป็นพรหมเนี่ยนะเป็นจนถึงระดับมหาพรหมเป็นต้นก็ต้องมีเมตตาจริงๆอ่ะนี่คือคนที่ประสบความสำเร็จสุดยอดของการเจริญเมตตาแต่ถ้าคนขาดเมตตาจริงๆเนี่ยแม่ก็ฆ่าได้พระอรหันต์ก็ฆ่าได้ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ทำได้นะสามารถที่จะทำชั่วได้มากมายมหาศาลถ้ามีเมตตาเนี่ยนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยถ้าเรามีเมตตาปั๊บเนี่ยเราคุยดีๆกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคุยดีกับเรานะสมมติถ้าพระองค์บอกว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยนะอย่างเช่นเขาโกรธมานะถ้าเราใจเย็นสักพักหนึ่งนะใช้นึกสังเกตดูผู้ใหญ่นะเวลาผู้ใหญ่เขาไปเคลียร์ปัญหากับเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาไม่โกรธใช่ไหมเด็กก็บ้งแม่งบ้งแม่งบ้งแม่งผู้ใหญ่ก็ฟังไปรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบอยู่นั่นเออพยักหน้าไปพักเดียวเขาเงียบเลยนะเดี๋ยวก็ชี้แจงแต่ถ้าผู้ใหญ่ไปร่วมแม่งบ้งแม่งบ้งแม่งนู่นไปกันใหญ่เลยอันส่วนใหญ่นั้นเขาจึงเรียกว่าพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐของผู้ใหญ่นะพวกคนที่มีเมตตาบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยจะเอาใจเขามาใส่ใจเรามันจะมองทุกแง่ทุกมุมอ่ะเพราะพวกสายนี้มันเป็นประสานแล้วสัมพันธไมตรีเนี่ยสูงมากทําด้วยความจริงใจจริงๆเพราะเราเห็นอนิสงส์ของการเจริญเมตตาซึ่งถ้าหากว่าเมตตาไม่เกิดอย่างในหน้า11ที่จะศึกษากันเนี่ยว่าวิธีการถ้าเมตตามันไม่เกิดอ่ะเจริญแล้วมันไม่มีอ่ะทําไงอ่ะขอให้มีความสุขกับเธอๆอยู่นั่นแหละมันไม่ไปอ่ะไม่ไปทําไงกำลังนึกถึงไปหาคนที่นั้นเมื่อไหร่ก็โกรธทุกทีเลยอ่ะท่านก็บอกว่ามีวิธีการนะมีวิธีการที่จะระงับความโกรธอยู่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงๆที่จะเจริญเมตตาเนี่ยไม่ใช่ของยากหรอกเมตตาเนี่ยสามารถทําได้นะลองฝึกบ่อยๆคิดให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยนะสมมติถ้าเราเข้ามาในที่นี้นะลองคิดดูเออขอให้ทุกคนที่มาศึกษาด้วยกันมีความสุขนะเดินออกไปปั๊บอธิษฐานอย่างเงี้ยเออขอให้ทุกคนที่ไปตามระหว่างทางเนี่ยมีความสุขนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะมันไม่เกิดมันไม่คิดก็จะให้มันคิดอ่ะเอามันไม่เกิดมันก็จะทำให้มันเกิดอ่ะเพราะว่าไม่เกิดเสียหายแน่ทีนี้แต่ถ้าหากว่านึกแล้วก็ยังโกรธอยู่ดีทำไงท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าแม้เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ความอาฆาตก็ยังเกิดอยู่นั่นเองขนาดคิดให้มันเป็นเมตตามันไม่เป็นอ่ะโทสะก็ยังเอาอยู่นั่นแหละก็พึงสอนตนเองอย่างนี้บ้างนะถ้ามันไม่เมตตาก็รู้จักแนะนำตัวเองสั่งสอนว่าถ้าว่าคนมีเวรการสร้างทุกข์ให้แก่เจ้าในสิ่งอันเป็นวิสัยคือกายของตนสายเพราะเหตุไรเจ้าจึงต้องการสร้างทุกข์ไว้ในจิตของตัวซึ่งไม่ใช่วิสัยไม่ใช่กายของเขาเล่าเขาเนี่ยสมมติว่าเขาตบเรามาอย่างเงี้ยอ้าวเขาทำให้กายเนี่ยทำไมเราเอาใจของเราไปรับไว้ด้วยไปเก็บมาทำอะไรอีกนะนั่นแหละแล้วเขาด่าเออก็ทางหูนะโสตวิญญาณก็ได้ยินไปแล้วทำไมมโนทวารนิถีเราต้องไปนั่งคิดเรื่องพันนี้ด้วยยังไงใช่ไหมมันแค่โสตวิญญาณก็เป็นอกุศลวิบากเต็มทีแล้วนี่เรายังจะสร้างอกุศลกรรมอีกเหรออย่างเงี้ยก็ทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีอีกแล้วนะเขาทำแค่ทางหูเนี่ยเราจะรับมาใจขอร่วมอีกหน่อยแล้วก็สอนอีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าตัวเจ้ายังละหมู่ญาติผู้มีอุปการะมากซึ่งมีน้ำตานองหน้าออกบวชได้เพราะเหตุไรจึงไม่ละศัตรูคือความโกรธผู้สร้างแต่ความชิบหายมหันเสียเล่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นพระนะเป็นพระที่ในวัดเดียวกันหรือว่าเจริญเมตตาปั๊บก็นึกถึงพระองค์หนึ่งอ่ะ ซึ่งเป็นศัตรูกันเนี่ยนะหรือว่าคารวะสักคนหนึ่งที่มาทําความเสียหายให้ใครก็ได้นะที่เราไม่พอใจอยู่คนหนึ่งนะคือการเจริญเมตตาเพื่อที่จะให้เป็นฌานนั่นน่ะนะตัวเราเองคนที่เราเคารพเพื่อนคนธรรมดากับศัตรูเนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยนะต้องมีใจเสมอกันหมดนะจึงจะเริ่มแผ่ไปได้แต่ถ้าหากว่ายังเว้นคนใดคนหนึ่งอยู่นี่ก็แสดงว่ายังเจริญเมตตาแผ่เมตตาไม่ได้มันก็ต้องหาอุบายวิธีการอ่ะขนาดคนคนนั้นเป็นศัตรูทำยังไงจะทำให้มันเป็นเมตตาเกิดกับคนนั้นให้ได้ก็นึกถึงว่าโอ้โหขนาดเราเนี่ยนะออกบวชเนี่ยหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนะแม้มารักษาอันเดียวอ่ะรักษาตัวโทสะอันนี้นะเก็บไอ้ความคิดอันนี้ที่เป็นบาปไว้อย่างเดียวอย่างอื่นสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวว่างั้นเนี่ยนะก็มีบางท่านเขากล่าวว่าผมเนี่ยนะออกบวชผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเหลือแต่กิเลสอย่างเดียวเพราะงั้น วัตถุข้างนอกเนี่ยผมสละไปหมดแล้วกิเลสนี่มันสละยากที่สุดเลย หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะงั้นเหลือตัวเดียวเพราะงั้นนั่นแหละคิดดูนะอย่างอื่นเนี่ยสละได้หมดเหลือโทสะอย่างเดียวนะนั่นแหละเพราะนั้นโอ้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเก็บไอ้ความคิดซึ่งมันไม่ดีอ่ะมันเรียกว่าชั่วซ้าเลวซามค่อนข้างมากอ่ะนะโทสะอันนี้นะก็มาเก็บอยู่นั่นแหละโอ้มันจะขนาดไหนนะหรือว่าเจ้านี่รักษาศีลเหล่าใดอยู่แต่กลับไปพเนาพนอสิ่งที่ชื่อว่าความโกรธซึ่งเป็นตัวตัดมูลรากแห่งศีลเหล่านั้นใครเล่าที่จะโง่เหมือนตัวเจ้าว่างั้นเถอะบวชเข้ามาจะมารักษาศีลใช่มั้ยยกตัวอย่างพระนะเอ๊ะไปมานี่มารักษาโทสะนี่มีไหมศีลเนี่ยโทสะเจตสิกเป็นศีลข้อหนึ่งเหมือนกันเป็นอกุศลศีลนะใครรักษาศีลตัวนี้มากๆเข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเหมือนกันเคยได้ยินนะกุศลศีลอกุศลศีลแล้วก็อัพยากตะศีลเนี่ยนะไอศีลประเภทนั้นไม่ต้องรักษาหรอกมันสมมติว่าเราจะแปลศีลว่าปกตินะถ้าคนมีปกติมีโทสะอย่างนี้ไม่ต้องรักษาหรอกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่กุศลศีลเพราะฉะนั้นทำยังไงที่โทสะนี่จะต้องละให้ได้มากๆเพราะถ้าหากว่าโทสะนี่มันเกิดนะท่านบอกว่ารักษาศีลใช่ไหมแต่กลับไปพเนาพนอโทสะถ้าโทสะเกิดขึ้นนะทำปาณาติบาตได้ไหมได้ถ้าปาณาติบาตถ้าพระไปทำปาณาติบาตมนุษย์ปาราชิกถ้าไปทำปาณาติบาตโดยที่สุดไข่มดดำมดแดงเป็นวัตถุแห่งปาจิตติใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นมันก็จะตบยุงตบสารพัดนั่นแหละถ้าโกรธเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าโกรธมากๆทำให้ธรรมทินาทานได้ไหมสมมติว่าของใครเนี่ยนะเราเนี่ยโทสะแรงๆคิดจะลักนะคิดจะไปลักเขาให้เขามีความเสียหายฉะนั้นปาณาติบาตก็ทำได้อทินาทานก็ทำได้นะถ้าพยาบาทเกิดขึ้นมากๆเนี่ยนะศีลข้อ3ก็จะผิดด้วยถึงกับล่วงละเมิดถึงกับเป็นปาราชิกข้อที่เสพเมถุนก็ได้ถ้าหากว่าโทสะเกิดแรงๆเนี่ยบางคนก็อยากจะไปข่มคนอื่นเขาอะนะว่าฉันก็มีดีอยู่เหมือนกันเนี่ยอยากอวดคุณวิเศษซึ่งไม่มีอยู่เลยสักอย่างก็ถึงก็ทำให้อวดคุณวิเศษก็ได้ถ้าโทสะมันเกิดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าคนที่มีโทสะเนี่ยนะในอังคุตระนิกายกล่าวว่าเป็นเหตุให้ถึงกับอวดอุตริมนุสธรรมนะถ้าโทสะมันเกิดมากๆถ้าโทสะเกิดมากนะทำให้ผิดศีลข้ออื่นๆตามมาอีกมากมายมหาศาลเจตนาศีลก็ไม่มีแล้วเจตสิกศีลก็ไม่เกิดสังวรศีลก็ไม่เกิดอวีติกมะศีลก็ไม่เกิดกุศลศีลเหล่านั้นจะไม่เกิดเลยจะเหลือแต่บาปบริสุทธิ์คือโทสะนั่นแหละก็จะพเนาพนอนั่นแหละแต่โทสะนี่มันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันหวานเหมือนกันนะโทสะนี่มียอดหวานเหมือนกันเถอะมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นในภายในอ่ะแต่ทีนี้ขณะที่โกรธเนี่ยนะคนโกรธจะไม่รู้สึกเลยจะไม่รู้สึกจะไม่สำนึกจะไม่โอ้โหว่ามันเสียหายประโยชน์ตนเนี่ยนะอริยทรัพย์คือศรัทธาก็หมดไปแล้วนะตอนนั้นน่ะทรัพย์คือศีลก็ไม่มีนะตอนนั้นทรัพย์คือหิริโอตปาก็หมดแล้วทรัพย์คือสุตตะนึกถึงคำสอนก็ไม่ได้สักสูตรนะทรัพย์คือจาคะสละอะไรก็ไม่มีทรัพย์คือปัญญามองเห็นอริยสัจไม่มีสักอย่างเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นที่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่สิ่งที่ทำลายทรัพย์นะคือโทสะเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายทรัพย์อย่างสมมติว่าอย่างทรัพย์คือศีลเป็นต้นเนี่ยนะในวิสุทธิมรรคท่านอธิบายลักษณะของกุศลศีลนะอันนี้สงฆ์ของศีลว่าศีลของภิกษุใดหมดจดหมดมนทินดีภาระการทรงบาตรและจีวรของภิกษุนั้นย่อมเป็นที่เลื่อมใส บรรพชาของเธอก็มีผลการบวชก็มีผลหาไทยของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัยมีความติเตียนตนเองเป็นต้นถ้าศีลดีก็จะไม่ตำหนิตัวเองเหมือนกันดุจพระอาทิตย์ไม่ลงสู่ความมืดฉะนั้นพระอาทิตย์เนี่ยเราเคยมองเห็นความมืดในดวงอาทิตย์มั้ยถ้าสายตาธรรมดานะเราจะไม่เห็นมีแต่ความสว่างรอบด้านนะอันภิกษุที่มีศีลดีๆก็จะลักษณะนั้นท่านก็จะไม่นึกตำหนิตัวเองในส่วนใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีลไม่ค่อยดีก็จะติเตียนตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าคนที่ศีลดีๆเนี่ยนะนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่เลยนะในส่วนไหนๆก็หาโทษที่ให้ตำหนิตัวเองไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะใช้คำโดยที่ไม่รู้สึกแม่เหมาะสมหมดเลยใช้คำพูดเนี่ยนะไม่รู้สึกเดือดร้อนในคำที่ตัวเองพูดเลยได้นี่ก็โอ้คนนั้นนี่มีศีลดีจริงๆหรือคนที่มีกายกรรมเนี่ยนะกิริยาอาการที่ตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้เลยนะลักษณะนั้นคือคนศีลดีก็เขาบอกว่าถ้ารักษาศีลในขนาดนั้นเนี่ยตัวเองก็จะติเตียนตัวเองไม่ได้อันศีลที่ดีเนี่ยมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏสะอาดกายสะอาดวาจานั่นเองแต่อย่าลืมนะว่าศีลเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันนานๆ นะจึงเราจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลและคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ก็บอกว่าภิกษุเมื่องามในตะโปวันย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลดุจพระจันทร์เมื่องามในท้องฟ้าย่อมงามด้วยความถึงพร้อมแห่งรัศมีฉะนั้นแล้วก็อุปมาอย่างนั้นแต่ถ้าโทสะมันเกิดศีลอันนี้เหลือไหมไม่เหลือแล้วหมดรัศมีเลยนะเหลือแต่รังสีอมหิตอย่างเดียวออกมาทั้งเลือดข้างหน้าโผล่ออกมาเนี่ยนะคนเนี่ยหลบตากันแทบเลยเขาบอกว่าแม้กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทำความชื่นบานแม้แก่เทวดาทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ในกลิ่นศีลเล่ากลิ่นแห่งศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันธชาติทั้งปวงฟุ้งไปทั่วทิศมิได้ติดขัดนะนะกลิ่นศีลเนี่ยนะกระจายไปทั่วทุกทิศหมด เป็นจริงหรือว่าเป็นแค ่จริงสิคนมีศีลชื่อเสียงดังข้ามประเทศไม่รู้กี่สิบประเทศ ก็มันเป็นลักษณะที่มันเป็นนาม ธรรมก็นั่นแหละเช่นพ่อ แต่จริงๆแล้วก็มันได้หอมอย่างนั้นหรออ ๋อไม่ได้ไม่ใช่กลิ่นตัวแบบที่ว่าแหมอวินิโพครูปยังไงมันก็ของปฏิกูลอยู่แล้ ว แต่ว่าถ้ามนุษย์ธรรมดานะกลิ่นตัวเนี่ยเทวดาเขาเหม็นจริงๆแต่ถ้าหากว่ากลิ่นศีลท่านดีเนี่ยนะเทวดาจะไม่รู้สึกเหม็นเลยคานะประสาทเหมือนกับไม่ทำงานเลยนะก็เหมือนยกตัวอย่างนะว่ากลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีขนาดพระอินทร์เนี่ยภาพบางคนหนักนะคือพระองค์เนี่ยถ่ายมาเป็นเลือดเนี่ยเอาหัวทูลนะเอาหัวทูลเนี่ยไปเทไม่รู้สึกเหม็นเลยว่างั้นเถอะนะไม่มีความรู้สึกว่าเหม็นเลยคือคานะวิญญาณไม่ได้ทำหน้าที่อ่ะเพราะมโนวิญญาณไปรับแต่ความดีของพระพุทธเจ้าตลอดก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าคำว่ากลิ่นศีลย่อมกระจายไปทั่วทุกทิศก็หมายถึงชื่อเสียงของผู้มีศีลนั่นแหละคำว่าอะไรก็ตามถ้ามีหอมกลิ่นหอมเนี่ยคนก็อยากจะเข้าไปหาเข้าไปใกล้ใช่ไหมคนที่มีศีลดีๆก็จะลักษณะนั้นหรือว่าสการะเมน้อยอันทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมเป็นการมีผลมากเพราะฉะนั้นท่านผู้มีศีลจึงเป็นดุจภาชนะรองรับเครื่องบูชาสการะแต่ถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยนะสายภาชนะรั่วเลยนะเทไปเท่าไหร่ก็หายเงียบไปหมดเลยนะคือถ้าเป็นพระเนี่ยนะฮิริปัจจัยที่จะให้เกิดฮิริโอตปะเนี่ยนะก็อาศัยถ้าทำเหล่านี้ก็มาที่จะนะปลอบใจตัวเองได้คือสอนเพื่อที่จะให้ว่าเออโทสะนี่มันเกิดไม่ดีนะนึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านี้นึกถึงคำสอนเหล่านี้ก็จะมาช่วยนะบำบัดโทสะไปได้อาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในทิฏฐธรรมย่อมไม่เบียดเบียนท่านผู้มีศีลผู้มีศีลย่อมขุดรากแห่งความทุกข์อันเป็นไปในสัมปรายภพเสียได้นะอย่างโทษของการจองจำทุกวันที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเป็นต้นก็เกิดจากความทุศีลนั่นเองแต่ถ้ามีศีลเนี่ยนะโทษเหล่านั้นจะไม่เกิดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วภิกษุที่รักษาศีลไม่ดีส่วนใหญ่แล้วมีโทสะอยู่เบื้องหลังคนที่มากไปด้วยโทสะเนี่ยนะจะรักษาศีลไม่ค่อยได้จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่อเนื่องจะอึดอัดจะเรียกว่าขาดขันตินะเพราะศีลเนี่ยนะเป็นธรรมะที่กำจัดโทสะมูลตรงๆนะคนที่มีศีลเนี่ยโทสะจะลดนะเพราะว่าศีลนั้นน่ะถ้าสมาธินี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะนะถ้าปัญญานี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะงั้นศีลเนี่ยกำจัดโทสะตรงๆงั้นคนที่ศีลดีๆเนี่ยนะจะไม่ค่อยมีโทสะนะคนที่มีโทสะก็ขนาดนั้นไม่มีศีลกุศลศีลนะ สมบัติใดในมนุษย์และสมบัติใดในเทวดาสมบัติทั้งสองนั้นเมื่อผู้มีศีลถึงพร้อมปรารถนาอยู่มิใช่เป็นสิ่งที่จะพึงได้ยากเลยอันหนึ่งใจของผู้มีศีลถึงพร้อมย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติที่สงบระงับสุดยอดแท้บัณฑิตพึงแสดงอานิสงส์ของศีลมีอาการต่างๆเป็นอันมากในศีลซึ่งเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงด้วยประการฉะนี้นะบางแห่งเขาบอกว่าเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ว่างั้นเป็นประตูแห่งพระนิพพานก็คือศีลนั่นเองแต่ถ้าใช้ศีลอย่างนี้คนนั้นจะต้องรู้จักศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมเจตนาศีลเจตสิกศีลนะสังวรศีลอวีติกมะศีลพื้นฐานความเข้าใจเรื่องศีลอันนี้ดีอยู่แล้วเสร็จแล้วเมื่อโทสะเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยกุศลศีลของดีๆขนาดนั้นเราเหือดแห้งไปหมดเลยนะเหือดแห้งไปจากใจเราเลยคือใจนี่มันเกิดศีลกับโทสะไม่เกิดพร้อมกันนะขณะที่โทสะเกิดศีลก็ไม่เกิดแต่ขณะที่โทสะเกิดศีลก็เหือดแห้งไปฉะนั้นโทสะนี่เป็นตัวที่ทำลายศีลเนี่ยอันคนที่มีศีลทำลายเสร็จแล้วเนี่ยอาศัยโทสะเป็นปัจจัยท่านก็บอกว่าความสุขของคนผู้มีศีลอันทำลายแล้วไม่ละกามสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อนยิ่งกว่าทุกข์เพราะกอดกองไฟจักมีแต่ไหนนะครับปล่อยให้โทสะถึงกับล่วงศีลล่วงธรรมเป็นต้นแล้วก็เหมือนกับไปกอดกองไฟนั่นเองถ้าเป็นพระท่านบอกว่าสุขในอันยินดีการกราบไหว้จักมีแก่คนมีศีลวิบัติผู้มีอันจะต้องรับทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อันเกิดแต่การสีด้วยเชือกขนหางสัตว์อันเหนียวฉะไหนเล่าว่างั้นเถอะคนอื่นเขากราบไหว้เนี่ยนะก็บอกหอกทิ่มแทงถ้ายังดีกว่าถ้าคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะท่านก็บอกอย่างนั้นหรือว่าเอาเชือกมาดึงนะดึงไปมันก็จะบาดผิวแล้วก็บาดหนังแล้วก็บาดเนื้อบาดกระดูกจดเยื่อในกระดูกเนี่ยนะมันก็จะรัดไปลักษณะนั้นฉะนั้นการกราบไหว้การที่คนไม่มีศีลเป็นต้นให้เขากราบไหว้ก็จะในลักษณะนั้นนั่นแหละสุขในการยินดีอัญชลีกรรมแห่งคนผู้มีศรัทธาทั้งหลายนะคนมีศรัทธาทั้งหลายก็เห็นก็ยกมือไหว้ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์อันมีประมาณยิ่งกว่าทุกข์อันเกิดแต่การประหารด้วยหอกจักมีแก่คนผู้ไม่มีศีลกระไรได้นะก็บอกว่าเอาหอกแหลมๆคมๆทิ่มซะยังดีกว่าถ้าไม่มีศีลแล้วให้เขากราบไหว้บูชาความสุขในการบริโภคจีวรของคนทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วจะต้องเสวยสัมผัสแห่งแผ่นเหล็กอันร้อนในนรกสิ้นกาลนานจะมีอะไรนะถ้าตัวเองไม่มีศีลแล้วก็ห่มผ้านั่นน่ะท่านบอกว่าเอาแผ่นเหล็กร้อนๆมาห่มยังดีกว่านะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องไปห่มความร้อนในนรกยาวนานเหลือเกินเหมือนกันแต่ว่าศีลเหล่านั้นที่เสียเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าคนที่โทสะบ่อยๆนี่เราต้องยังถึงโทษที่จะเกิดขึ้นผลพวงของโทสะนะต้องสามารถที่จะยั่งถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้จึงจะเจริญเมตตาได้ใช่ไหมที่จะระงับบำบัดโทสะได้บิณฑบาตแม้มีรสอร่อยก็เปรียบด้วยยาพิษอันแรงกล้าสำหรับคนไม่มีศีลผู้ต้องการกลืนกินก้อนเหล็กอันร้อนสิ้นราตรีนานนั้นถ้าหากว่าศีลไม่ดีเนี่ยนะกินยาพิษดีกว่าว่างั้นเถอะการบริโภคเตียงตั่งแม้เขาสมมติกันว่าเป็นสุขแต่ก็เป็นทุกข์สำหรับคนไม่มีศีลผู้ต้องการถูกทุกข์อันเกิดแต่การบริโภคเตียงและตังเหล็กอันร้อนเบียดเบียนเอาตลอดกาลนานว่างั้นก็บอกว่าไปนอนเนิบกับเตียงที่ลุกโพลงลุกเป็นกองไฟยังจะดีกว่าบริโภคเตียงตังที่เขาถวายด้วยศรัทธาถ้าศีลไม่ดีความยินดีในการอยู่อาศัยในวิหารคือกุฏิเสนาสนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาอะไรจักมีแก่คนทุศีลผู้ต้องตกอยู่กลางหม้อเหล็กอันร้อนใช้ของเขาตอนวันนี้ใช้อยู่ก็จริงแต่พรุ่งนี้ใครนะเพิ่งทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งใช่ไหมถ้าความตายมันเกิดมาอ้าวนรกมันไม่ได้ไกลเลยนะถ้าหากว่ากุศลศีลเป็นต้นไม่ค่อยเกิดมันถ้าโทสะมันเกิดแล้วมีศีลข้อไหนถ้าโทสะชวนะที่เป็นโทสะใกล้ตายนะส่วนใหญ่ก็งั้นนรกอยู่แล้วพระผู้เป็นครูของโลกเมื่อทรงติคนทุศีลว่าเป็นคนมีสมาจารที่พึงระลึกถึงด้วยความรังเกียจคนมีศีลก็คือระลึกถึงมารยาทความประพฤติของตัวเองนึกเมื่อไหร่ก็รังเกียจตัวเองเมื่อนั้นว่าเป็นคนรกเรื้อด้วยอยากเยื่อคือกิเลสว่าเป็นคนเปียกชื้นด้วยน้ำคือกิเลสว่าเป็นคนลามกและว่าเป็นคนเน่าในพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นคนเน่าในว่างั้นดังนี้หน้าติชีวิตของคนทุศีลนั้นผ ผู้เป็นคนไม่มีปัญญาทรงเพศสมณะชนว่างั้นแต่ไม่ใช่สมณะซึ่งตนนำตนซึ่งถูกกลถูกขุดไปอยู่สัตว์บุรุษทั้งหลายผู้มีศีลในโลกนี้ย่อมหลีกเว้นคนทุศีลใดเสียถ้าเรามีโทสะนี้พระพุทธเจ้าใกล้เราไหมพระพุทธเจ้าคือผู้ซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลใช่ไหมอรหังมีความหมายหนึ่งก็บอกว่าไกลจากคนมีกิเลสมันขณะที่เรามีโทสะเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไกลเราเรียบร้อยแล้วคำสอนก็ไกลและอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ใกล้เราถึงจะอยู่ใกล้ท่านยังไงก็ช่างเถอะจับชายสังกติท่านเดินไปท่านก็ยังไกลเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนมีศีลทั้งหลายก็จะหลีกเว้นดุจคนผู้รักสวยทั้งหลายหลีกอุจจาระนั่นเองหลีกซากศพชีวิตของคนทุศีลนั้นจะมีประโยชน์อะไรคนทุศีลนั้นเป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวงแต่เป็นผู้พ้นจากอธิคมมาสุขว่างั้นเถอะไม่พ้นจากภัยเลยนะภัยราชภัยโจรภัยภัยต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอีกมากมายแต่ก็พ้นจากอธิคมมาสุขสุขอันเกิดจากมรรคผลทั้งหมดของเขาจะหมดเขาปิดประตูสวรรค์เสียสนิทขึ้นไปสู่ทางอบายเรียบร้อยอย่างนั้นคนอื่นใครเล่าจะเป็นวัตถุแห่งความสงสารชนผู้มักสงสารเสมอด้วยคนทุศีลนะคนไม่มีศีลเนี่ยเขาว่าเจริญกรุณาให้มากๆเถอะไม่ผิดหวังว่างั้นเถอะนั่นแหละคือต้นตอแห่งความเสียหายในสังสารวัฏทั้งหมดว่างั้นโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีมากอย่างดังกล่าวมาชะนี้แล้วใช่ไหมถ้าโทสะมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยโอ้บวชมารักษาศีลที่ไหนได้ไปรักษาโทสะใช่ไหมสาโทสะนี่มันเสียหายมากมายขนาดนั้นอันนี้พอเป็นตัวอย่างเฉยๆนะว่าคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะปรารภต่อไปว่าโทสะถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนี่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอีกนะเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะไม่ผิดหวังเพราะว่าโทสะนี่นะทำให้ล่วงอกุศลกรรมบถง่ายมากแต่ในขณะที่โทสะเกิดเนี่ยนะชวนาดวงที่1ก็ให้ผลในทิฏฐธรรมอยู่แล้วใช่มั้ยดวงที่7ก็ให้ผลในชาติหน้าอยู่แล้ว2ถึง6ก็ชาติที่3เป็นต้นอยู่แล้วคนที่เจริญแบบนี้บ่อยๆแล้วกรรมบถก็จะล่วงง่ายอันวาจาของคนโทสะเกิดแล้วจะพลุ่งง่ายมากนะเช่นคำด่าคำสบถสาบานคำหยาบคายคำพูดทิ่มแทงคำพูดกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยสามารถหาเรื่องด่ากระทบได้หมดเลยนะชื่อเสียงวงตระกูลหน้าตาศักดิ์ศรีเนี่ยด่ากระทบกระเทียบได้หมดเนี่ยคือโทสะโทสะทำให้พูดคำหยาบง่ายมากนะแต่รู้ว่าโทสะนี่ถ้ามันเกิดมากแล้วเนี่ยมันไม่ได้หล่อเลี้ยงใจใครเลยนะขอว่าเพศใดก็ช่างเถอะถ้าโทสะมูลมันทำหน้าที่ของเขาเลยนะเขาซื่อสัตย์เสมอเนี่ยถ้ามันล่วงเป็นวจีทุจริตออกมาเนี่ยโหก็ในพระสูตรนะพูดถึงเรื่องของโทสะหน่อยนะในโกกาลิกะสูตรนะอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตก็คิดดูขนาดพระโกรธพระยังบาปเลยยอมโกรธไม่บาปยังไงเนาะครั้งนั้นแลภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกเหมือนกันเถอะแปลว่าไปถึงกับส่อเสียดนะคำพูดลักษณะนี้คือคำพูดส่อเสียดให้พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรโมคคัลลานะเนี่ยแตกกันแต่ส่อเสียดด้วยโทสะต่อเสียดด้วยโทสะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าโกกาลิกาเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเธอเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักว่างั้นถามว่าเรื่องราวนี้ไปยังไงถึงพระโกกาลิกาเนี่ยถึงกลับมาส่อเสียดส่อเสียดนี้ด้วยโทสะนะภิกษุโกกาลิกานี้คือใครว่างั้นทำไมจึงเข้าไปเฝ้าเล่ากันมาว่าโกกาลิกะภิกษุนี้เป็นบุตรของโกกาลิกะเศรษฐีในนครโกกาลิกะรัฐโกกาลิกะบวชอยู่ในวิหารประจำที่บิดาสร้างไว้แต่ภิกษุผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตก็ชื่อว่าจูละโกกาลิกะก็โกกาลิกะบุตรของพราหมณ์ชื่อว่ามหาโกกาลิกะคือพระโกกาลิกะอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปแสดงธรรมให้ลูกศิษย์พระเทวทัตเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์500องค์แล้วก็จากไปโกกาลิกะนี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์นี่ก็เลยเอาเข่านี่ไปกระทุ้งอกพระเทวทัตกระอักเลือดเลยนะนั่นก็ลูกศิษย์พระเทวทัตนั้นเรียกว่าจูละโกกาลิกะแต่ตรงนี้เรียกว่ามหาโกกาลิกะผู้เป็นบุตรของพราหมณ์ใช่ไหมพราหมณ์นี้เขาเป็นเศรษฐีใช่ไหมพ ขาก็เลยสร้างวัดให้ลูกอยู่นะลูกเป็นเจ้าวาดนะพ่อสร้างวัดอย่างนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีพระอัครสาวกทั้งสองก็จาริกไปในชนบทพร้อมกับภิกษุประมาณ500รูปเมื่อวันใกล้เข้าพรรษาประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงส่งภิกษุเหล่านั้นกลับไปตนเองก็ถือบาตรและจีวรถึงนครนั้นในชนบทนั้นครั้นถึงวิหารนั้นก็ไปในวิหารนั้นในวิหารนั้นพระโกกาลิกะก็ทำวัดปฏิบัติแก่พระอัครสาวกทั้งสองนั้นท่านพระสาวกก็สัมโมทนากับพระโกกาลิกะนั้นแล้วก็รับคำว่าผู้มีอายุเราจะอยู่ที่นี้สามเดือนท่านอย่าบอกเรื่องของเราแก่ใครๆอย่าไปบอกว่าผมเป็นอัครสาวกอยู่ที่นี่เหมือนกันจะขออยู่หลีกเล่นสักสามเดือนเงียบๆหน่อยเถอะแล้วก็อยู่จำพรรษาครั้นจำพรรษาแล้วก็ปวารณาคือออกพรรษาในวันปวารณาก็บอกลาโกกาลิกะภิกษุว่าผู้มีอายุเราจะไปละโกกาลิกะภิกษุก็กล่าวว่าผู้มีอายุวันนี้อยู่อีกเสียวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยไปนะพรุ่งนี้ค่อยไปนะวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปในพระนครบอกผู้คนทั้งหลายว่าผู้มีอายุท่านไม่รู้กันดอกหรือว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองมาอยู่ในที่นี้ใครๆจะไม่นิมนต์ท่านด้วยปัจจัยบ้างหรือนะก็วางแผนจะหาลาภก่อนนะไหนๆท่านจะไปก็ขอปัจจัยสี่ไว้หน่อยก็คือไปเที่ยวบอกไม่รู้หรือไงว่าพระอัครสาวกมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ไม่มีใครจะเอาปัจจัยสี่เอาจีวรเอาอาหารมาถวายท่านบ้างเลยเลยท่านจะไปแล้วนะก็รีบไปเที่ยวบอกประกาศชักชวนญาติโยมใหญ่เลยชาวพระนครก็เลยกล่าวว่าท่านเจ้าข้าพระเถระอยู่ไหนเล่าเหตุไรท่านจึงไม่บอกพวกเราโกกาลิกาภิกษุกล่าวว่าผู้มีอายุจะต้องบอกทำไมพวกท่านไม่เห็นพระเถระสองรูปนั่งเหนือเถระอาจดอกหรือนั่นแหละพระอัครสาวกชาวพระนครเหล่านั้นก็รีบเร่งประชุมรวบรวมเนยสายน้ำผึ้งเป็นต้นและทำจีวรทั้งหลายนะพระโกกาลิกะก็เลยคิดว่าท่านพระอัครสาวกทั้งสองนี้เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งจักไม่ยินดีลาภที่เกิดขึ้นด้วยประยุทธวาจานะคำพูดแบบนี้ไปเรียรายมาไปเรียบเคียงเข้ามาว่างั้นเนี่ยพระอัครสาวกทั้งสองยังไงท่านก็ไม่เอาแน่นอนไม่เอาตกถึงใครอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่ยินดีก็จะบอกให้แก่ภิกษุประจำวัดแล้วจึงให้เขาถือลาภนั้นไปยังสำนักของพระเถระยังไงท่านก็ไม่เอาเสร็จเราแน่งานนี่นะพระเถระเห็นแล้วก็ปฏิเสธปัจจัยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีอภิญญาอยู่แล้วใช่ไหมมองหน้าปั๊บหยั่งถึงจิตก็รู้แล้วว่า7วันก่อนหน้านี้หลังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าไตรเตโตปริยญาณปุ๊บเนี่ยนะอดีต7วันอนาคต7วันเนี่ยมองออกทันทีเลยเพราะท่านก็รู้บอกว่าปัจจัยนี้ไม่ควรแก่เราทั้งไม่สมควรแก่โกกาลิกะภิกษุดังนี้แล้วก็กลับไปนะไม่เหมาะกับใครหรอกเหมือนกันเถอะที่จริงน่าจะบอกว่าไม่ควรแก่เราแต่ก็น่าจะสมควรแก่ภิกษุที่เหลือนะบอกไม่ควรแก่ใครสักคนเลยโปกาลิกะภิกษุก็เกิดอาฆาตนะโทสะเกิดขึ้นใช่ไหมเสื่อมลาภแล้วนี่อะไรเล่าท่านพระอัครสาวกเมื่อตนเองไม่รับก็ไม่ให้เราแล้วก็หลีกไปเสียเนี่ยโทสะเกิดแล้วผูกเวรนะอาฆาตโทสะเกิดแล้วพระอัครสาวกทั้งสองแม้นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็พาบริษัทของตนจาริกไปในชนบทอีกครั้งแล้วก็กลับมายังนครนั้นในรัฐนั้นนั่นแหละตามลำดับพวกชาวเมืองก็จำพระเถระได้ก็จัดแจงทานพร้อมกับบริขารสร้างมณฑปกลางพระนครถวายทานแล้วก็น้อมบริขารไปถวายพระเถระพระเถระก็มอบแก่ภิกษุสงฆ์พระโกกาลิกะเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าโหพระอัครสาวกนี้แต่ก่อนก็เป็นผู้มักน้อยอย่างนั้นเถอะคล้ายๆกับบอกทำตัวเป็นคนมักน้อยตอนนั้นนะบัดนี้กลายเป็นผู้มีความปรารถนาเลวนะปรารถนาลามกแล้วเหมือนกันชรอยเมื่อก่อนทำทีว่ามักน้อยสันโดษวิเวกนะสงัดก็คือวิเวกจึงเข้าไปหาพระเถระกล่าวว่าโทสะมันแรงมากนะก็เข้าไปหาพระสารีบุตรเป็นต้นเลยบอกผู้มีอายุพวกท่านแต่ก่อนทำเหมือนว่ามักน้อยคำพูดนี่ด่านะแต่บัดนี้กลายเป็นภิกษุชั่วไปเสียแล้วคิดว่าเราจักทำลายที่พึ่งของพระเถระเหล่านั้นอีกที่ต้นตอจะตัดต้นตอของพระเถระเหล่านี้เสียจึงรีบออกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะจากเมืองโกกาลิกะไปเมืองสาวัตถีเลยนั้นโกกาลิกะก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นโกกาลิกะภิกษุนั้นรีบร้อนมาทรงพิจารณาทราบอยู่ว่าภิกษุนี้มาเพื่อประโยชน์จะด่าพระอัครสาวกเราจะห้ามได้ไหมพระองค์ก็คิดห้ามได้ไหมเนาะก็ทรงเห็นว่าห้ามไม่ได้เธอทำผิดในพระเถระทั้งสองมาแล้วจะเกิดในปฐุมนรกโดยส่วนเดียว ทรงห้ามถึง3ครั้งว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยเพื่อเปลื้องวาทะที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าโกกาลิกะภิกษุติเตียนภิกษุสารีบุตรโมคคลานะแล้วก็ยังไม่ทรงห้ามและเพื่อจะทรงแสดงว่าอริยุปปวาทะนี่มีโทษมากนะพระองค์ก็ห้าม1ครั้งก่อนใช่มั้ยครั้งที่2พระโกกาลิกะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์เป็นผู้ที่มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นสารีบุตรและโมคคลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค่ะคือพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยเชื่อพระองค์เนี่ยคือเคารพพระพุทธเจ้าทุกอย่างว่างั้นแต่เว้นแต่2องค์นี้พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคลานะเธอเพราะสารีบุตรและโมคคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่3โกกาลิกะภิกษุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์เป็นผู้มีพระพุทธพจน์อันข้าพระองค์พึงเชื่อถือได้ก็จริงถึงอย่างนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เป็นผู้มีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโกกาลิกะเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักครั้งนั้นแลโกกาลิกะภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะนะกรรมที่มันทำแรงมากถึงกับส่อเสียดต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกรรมนี่แรงทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อไปได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อโกกาลิกะภิกษุหลีกไปแล้วไม่นานร่างกายนี่มีตุ่มเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเกิดขึ้นทั่วตัวตุ่มเหล่านั้นก็เท่าเมล็ดถั่วเขียวนะขยายขึ้นแป๊บเดียวเลยนะแล้วก็โตเท่าเมล็ดถั่วดำแล้วก็โตเท่าเมล็ดพุทราแล้วก็โตเท่าเมล็ดกระเบาเมล็ดกระเบาก็ใหญ่กว่าเมล็ดน้อยนาหน่อยแล้วก็โตเท่าผลมะขามป้อมแล้วก็โตเท่าผลมะตูมอ่อนโอ้โตเร็วนะแล้วก็โตเท่ากับผลมะตูมแก่แล้วจึงแตกหนองและเลือดก็หลั่งไหลออกได้ยินว่าโกกาลิกะภิกษุนั้นนอนบนใบตองกล้วยเหมือนปลากินยาพิษเหมือนกันร้อนรนกระวนกระวายนะคนอื่นก็เอาใบตองกล้วยมาให้นอนครั้งนั้นแลตุทิปัจเจกพรหมพรหมคนนี้ก็คืออุปชายะของพระโกกาลิกะนั่นเองซึ่งท่านเป็นพระอนาคามีและท่านก็มรณภาพไปเกิดในสุทธาวาสนะก็บอกว่าอุปชายะของพระโกกาลิกะชื่อว่าตุทิเทระบรรลุอนาคามีผลบังเกิดในพรหมโลกท่านได้ยินเสียงตำหนิตั้งแต่ภูมิมัทเทวดาต่อกันมาคือข่าวที่พระโกกาลิกะเนี่ยตำหนิพระสารีบุตรเนี่ยนะเทวดาก็จะระบือเสียงดังๆๆๆไปจนถึงพรหมโลกภูมิมัทเทวดาตำหนินะโอ้โหทำไมถึงกล้าด่าพระสารีบุตรอ่ะนะก็จะดังไปถึงจาตุมนะจาตุมก็ถึงดาวดึงก็ยามาดุสิตนิมมานารดีปรินิมิตวสวัสดีก็เลยไปจนถึงพรหมโลกว่างั้นพอดังไปจนถึงพรหมโลกนะตู่ที่พรหมเนี่ยนะก็ได้ยินว่าโกกาลิกะนี่กล่าวตู่พระอัครสาวกด้วยอันติมะวัตถุว่างั้นเนี่ยโจทย์อย่างนี้ร้ายแรงมากนะกระทำกรรมไม่ถูกคิดว่าน่าสงสารเมื่อเราเห็นเขาอยู่ก็อย่าพินาศไปเสียเลยนะอุปชาก็สงสารจำเราจักสั่งสอนเขาเพื่อให้จิตเลื่อมใสในพระอัครสาวกทั้งสองดังนี้แล้วก็จึงมายืนอยู่ตรงหน้าพระโกกาลิกะภิกษุนั้นครั้นยืนอยู่ที่อากาศนะมาถึงก็ยืนอยู่บนอากาศเลยก็ได้กล่าวกับพระโกกาลิกะภิกษุว่าดูก่อนโกกาลิกะท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักโกกาลิกะภิกษุก็เลยถามว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครพรหมก็บอกว่าเราเป็นทุติปัจเจกพรหมโกกาลิกะก็บอกดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นอนาคามีมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นฉะไหนท่านจึงมาณที่นี้อีกในบัดนี้อันหนึ่งท่านจงเห็นความผิดนี้ของท่านเท่าที่มีอยู่บอกอนาคามีก็คือไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกใช่ไหมโกกาลิกะนี่เข้าใจผิดอ่ะเข้าใจผิดนึกว่าไอ้ที่ว่าไม่มาในโลกนี้คือมาเกิด แต่นี่มาเตือนมาได้มาเตือนมาแนะนำอ่ะมาได้แต่ว่าเขาไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วล่ะแต่ก็โกกาลิกานี่เข้าใจผิดอ่ะเอ๊ะท่านนี่ผิดแล้วนะว่าพระอนาคามีเขาไม่มากันหรอกท่านจงรู้ว่าท่านก็ผิดเหมือนกันเถอะก็ขนาดพรมเหาะมาเลยยังช่วยไม่ได้นะแต่โทสะมันแรงอ่ะเห็นอนุภาพของโทสะนะครั้งนั้นแลตุทิปัจเจกพรมได้กล่าวกับพระโกกาลิกะภิกษุด้วยคาถาว่าพรุสวาจาเพียงดังจอบนะคำหยาบนี่เหมือนจอบเลยเหมือนกันซึ่งเป็นเครื่องตัดทอนตนของคนผ่านผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษผ่านจริงบาปนี่มันทำไม่ยากนะพูดมาไม่กี่คำเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยนะบุญที่ทำไว้เป็นร้อยปีนี่ก็เกลี้ยงนะนะเขาบอกว่าชื่อดีเนี่ยนะชื่อเสียงที่ดีๆเนี่ยโอ้โหทำเป็นนานกว่าจะก่อตัวได้ทีละเล็กทีละน้อยนะแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยนะพูดไม่กี่คำเท่านั้นแหละหมดเลยมีเหลือสักอย่างผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นนะสรรเสริญคนที่ควรติหรือติที่คนที่ควรสรรเสริญเนี่ยนะมีโทษเท่ากันนะวิบากเท่ากันนะเราเห็นเขาไม่ดีเนี่ยโหมานั่งภาลนาสรรเสริญยกย่องคนชั่วนะกับตำหนิคนดีเนี่ยนะพอกันเลยนะบาปเท่ากันการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดำเนินดีแล้วนี้มีโทษมากกว่าเล่นการพนันสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเลยนะกลับไปด่าพระอริยเจ้าเนี่ยนะเล่นการพนันเสียหายนั้นยังดีกว่าเหมือนกันบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปแล้วติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 100,000 นิรพุทธกับอีก36นิรพุทธและ5อพุทธครั้งนั้นแลพระโกกาลิกะภิกษุได้กระทำกาละด้วยอาพาธนั่นเองแล้วก็เกิดในปฐมนรกนะขณะที่โทสะเลยนะจุติตอนนั้นพอดีเลยนะเพราะยังจิตให้อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะลำดับนั้นเมื่อปฐมยามแห่งราตรีผ่านไปแล้วสหัมบดีพรหมผู้มีวรรณะสง่างามยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุกระทำกาละแล้วเกิดในปฐมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระเจ้าค่ะท้าวสหัมบดีพรหมนั้นครั้นกราบทูลดังนี้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองแสดงว่าสังเวชใจมากจนถึงกับพรหมลงมากราบทูลอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในคืนนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วท้าวสหัมบดีพรหมผู้มีวรรณะสง่างามอย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปหาเราอย่างที่อยู่อภิวาทเราแล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกาลิกะภิกษุกระทำกาละแล้วเกิดในปฐมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าวสหัมบดีพรหมนั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายไปนะที่นั้นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปฐมนรกเนี่ยนานเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุประมาณอายุในปฐมนรกนานนักประมาณอายุในปฐมนรกนั้นยากที่จะกระทำการกำหนดนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณเท่านี้ร้อยปีนะประมาณพันปีเท่านี้หรือประมาณแสนปีเท่านี้ผมมากกว่านั้นอีกมากกว่าแสนปีอ่ะภิกษุรูปนั้นก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์อาจเพื่อจะทำการเปรียบเทียบได้หรือพระพุทธเจ้าข้าอุปมาได้ไหมว่ามันขนาดไหนเนี่ยนะถ้ามากกว่าแสนแล้วมันจะเป็นยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอาจอยู่ภิกษุแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเปรียบเหมือนหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีนะขารีก็เท่ากับประมาณ246ธนานประมาณนั้น1ขารีเนี่ยนะก็คือ1เกวียนอ่ะ เอาเมล็ดงาเนี่ยนะบรรทุกหนึ่งเกวียนใหญ่ๆเลยนะเมื่อล่วงแสนปีบุรุษนำเอาเมล็ดงาเมล็ดหนึ่งออกจากเกวียนนั้นเมื่อแสนปีล่วงไปออกเม็ดหนึ่งดูก่อนภิกษุเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20ขารีนั้นพึงถึงความหมดสิ้นไปโดยทำนองนี้เร็วกว่านั่นยังไม่ถึงอัพพุทธะนรกเลยไม่ถึงหนึ่งอัพพุทธะในนรกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย20อัพพุทธะในนรกจึงเป็น1นิรัพพุทธะ20นิรัพพุทธะเป็น1อัพพะ20อัพพะเป็น1อะหะหะ20อะหะหะเป็น1อัตตะ20อัตตะเป็น1กุมุทะ20กุมุทะเป็น1โสขันธิกะ20โสขันธิกะเป็น1อุปปละ20อุปปละเป็น1ปุริกะปุริกะถ้าก็1ปุริกะ20ปุริกะเป็น1ปทุมะดูก่อนภิกษุไอ้เมล็ดงานนั่นน่ะ1เปลี่ยนเนี่ยแล้วไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยโหขนาดไหนเนาะดูก่อนภิกษุโกกาลิกะภิกษุเกิดในปทุมนรกเพราะยังจิตให้อาฆาตในพระสารีบุตรและโมกขลานะโอ้โหมันไม่รู้กี่พันล้านปีนะแสนไม่ไหวแล้วพันล้านปีก็มากกว่าพันล้านปีอย่างนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพุทธวาจาเพียงดังเจาะนะคำพูดแต่ละคำเนี่ยมันขุดใครเนาะขุดตัวเองนั่นแหละขุดคนพูดนั่นแหละซึ่งเป็นเครื่องตัดทอนตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพาลผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะโทษนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันด้วยตนเองจนหมดตัวเป็นโทษมีประมาณน้อยการที่บุคคลยังใจให้ประทุษร้ายในพระอริยเจ้าผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปแล้วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงสิ้น 100,000 นิรัพพุทธกับ36นิรัพพุทธและ5อัพพุทธนะก็บอกว่าการสรรเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือการติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญเนี่ยมีผลเท่ากันที่จริงก็บอกว่าปทุมนิรยังเนี่ยนะปทุมะนิรยังเนี่ยก็คือปทุมนรกเนี่ยนะชื่อว่าปทุมนรกก็คือที่แยกออกจากย่อมไม่มีแต่บังเกิดในที่แห่งหนึ่งในอเวจีมหานรกนั่นแหละก็คือในส่วนหนึ่งของอเวจีนั่นเองก็คำว่าอัพพุทธะนี้เป็นชื่อของสถานที่ที่สัตว์จะพึงไหม้ด้วยการนับอัพพุทธะในอเวจีนรกนั่นเองแม้ในนรกนั้นชื่อว่านิรัพพุทธะเป็นต้นก็ในนี้อันหนึ่งในนรกเหล่านี้พึงทราบแม้การนับปีอย่างนี้เหมือนอย่างร้อยแสนเป็นหนึ่งโกฏนะร้อยแสนหนึ่งโกฏนะฉันใดร้อยแสนโกฏชื่อว่าปโกฏหนึ่งก็ฉันนั้นร้อยแสนปโกฏก็ชื่อว่าโกติปโกฏหนึ่งร้อยแสนโกติปโกฏก็มีชื่อว่านหุตหนึ่งร้อยแสนนหุตเป็นหนึ่งนินนหุตหนึ่งร้อยแสนนินนหุตเป็นหนึ่งอัพพุทธะหนึ่งแต่อัพพุทธะนั้นเอา20คูณจึงเป็นนิรัพพุทธะก็คือ36นิรัพพุทธะเราจะเห็นว่าโทษของโทสะเนี่ยนะเมื่อสะสมมากๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเจอคนมีคุณธรรมปั๊บเนี่ยนะตีตัวยาวเลยนิดเดียวนะเห็นแก่ลาภหน่อยเดียวเท่านั้นเองปัจจัยของลาภแล้วก็ทำให้เกิดโทสะแล้วก็ปัจจัยแห่งโทสะนี่ก็สะสมไปนะแต่ถ้าพ้นจากนรกแล้วเมื่อไหร่จะได้มาพบคำสอนอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสแก้ตัวนี่เมื่อไหร่อ ันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ ภัยมืดภัยก็คือขันห้านะขันห้านั้นมันถูกไฟเผาหรือว่าถูกภัยคือชราภัยคือพยาธิภัยคือมรณะเล่นงานแล้วก็อาศัยขันธ์5เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสยังชอบใจคําของพระโพธิสัตว์ที่ท่านถามอันเตวาสิกถามลูกศิษย์ของท่านท่านมีลูกศิษย์อยู่500ในลูกศิษย์500นี่ทุกคนเนี่ยนะพอเรียนจบความรู้จากสำนักของอาจารย์แล้วก็นึกว่าอาจารย์หมดความรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับอาจารย์อาจารย์ก็อยู่อาจารย์ไปเราก็อยู่ของเราไปแสดงว่าอาจารย์รู้อะไรเราก็รู้เท่ากับอาจารย์นั่นแหละคือต้นเหตุของพระสูตรนี้ก็เหมือนกันว่าภิกษุ500รูปนะพระพุทธเจ้าถ้าแสดงธรรมะก็วจนะ2 ลิง3วิภัตติ7เทศก็ไม่เห็นพ้นนี้สักทีนึงเพราะฉะนั้นเราฟังไม่ฟังก็เท่าเดิมเหมือนกันเด้อได้อุปนิสัยที่มีมานะมาตั้งอดีตชาติก็คือภิกษุ500รูปนี่แหละนี่ในอดีตชาตินั้นอาจารย์เนี่ยนะที่สอนความรู้นี่ก็เลยถามลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลายมีสิ่งหนึ่งเขาว่างั้นเถอะกลืนกินสัตว์ทั้งหลายและตัวมันเองว่างั้นถามว่าอะไรลูกศิษย์เนี่ยนะซึ่งเคยบอกว่าโอ้ขอให้อาจารย์ขยับปากเถอะนะรู้หมดแล้วเงียบเลยนึกไม่ออกเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบก็แล้วกันวันหลังมาก็ตอบไม่ได้นั่นแหละตอนหลังอาจารย์ก็บอกว่าการเวลานั่นแหละกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่กลืนกินการเวลาอันเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมันก็จะหมดไปเรื่อยดวงอาทิตย์ขึ้นมาในยามเช้ายังไงพอได้เวลาดวงอาทิตย์ก็จะระบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะจากนาทีเป็นชั่วโมงนะจากหลายๆชั่วโมงก็เป็นช่วงยามช่วงเช้าสายบ่ายค่ำนะก็เป็นภาคเป็นกลางวันเป็นกลางคืนหลายๆวันคืนก็เป็นอาทิตย์หรือเรียกว่าสัปดาห์หลายๆสัปดาห์ก็เรียกว่าเดือนหลายๆเดือนก็เรียกว่าปี10ปีเรียกว่าทศวรรษทศนะถ้าในรอบ10ปี10ครั้งเรียกว่าศตวรรษในรอบ1000ปีเค้าเรียกว่าสหัสวรรษนะรอบ1000ปีในรอบปีเหล่านี้เนี่ยมันก็หมุนเวียนไปในลักษณะนั้นทีนี้สิ่งที่จะต้องเข้าสู่ระบบอันนี้ก็คืออย่างชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยพอเกิดมาอย่างนี้เข้าระบบพวกนี้ก็จะดึงไปด้วยวิบากกรรมชั่วของเราก็จะสุดโทรมตามนั้นไปเรื่อยๆงั้นการเวลานี้จะกลืนกินชีวิตของเราทีละเล็กทีละน้อยรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามการเวลาก็จะกินเราเรื่อยๆๆแต่ทีนี้ของเรานี้ใช้การเวลาแบบคนมีหนี้คือหมายความว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเวลานี่เราทำหนี้ใหม่ตลอดนะตัณหาเหมือนกับเจ้าหนี้นั่นแหละมันก็ได้ทำหนี้กับทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเจออารมณ์ที่ดีก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆถ้าไปเจออารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องการอารมณ์ใหม่ที่ดีกว่านั้นเจออารมณ์ธรรมดาก็อยากให้มันพิเศษขึ้นกว่านั้นอีกงั้นเราก็เลยสร้างหนี้ชีวิตตลอดโลภะก็ยินดีติดข้องในอารมณ์นั้นๆกรรมก็ทำหน้าที่ของกรรมไปชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ชีวิตที่เป็นไปตามลักษณะนี้นั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้อยนิดหน่อยเป็นเหมือนกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้านะดวงอาทิตย์ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หมดแล้วหรือภาชนะดินที่นายช่างหม้อปั้นไว้แล้วเนี่ยนะที่สุดก็คือความแตกดับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะแตกดับไปลักษณะเดียวกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายพอปฏิสนธิปั๊บเนี่ยนะก็จะเป็นไปเรื่อยแล้วจะไม่มีย้อนกลับไปอีกแล้วเราจะถอยไม่ได้ไม่มีเกียร์ถอยสักอย่างเลยมันก็จะมีแต่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นชีวิตของเราเราจะลืมเราจะเพลินเราจะอะไรก็ช่างชีวิตของเราก็จะต้องถูกใช้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะรูปร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนของบุญนะเป็นผลของบุญถ้าหากว่าเราไม่มีบุญกันนะตาของเราจะไม่เป็นลักษณะนี้เลยนะตาของเราก็พร้อมที่จะพิการหูก็พร้อมที่จะเสียจมูกก็พร้อมที่จะอุดตันหายใจไม่ได้ลิ้นก็พร้อมที่จะเน่าจะเปื่อยอันอวัยวะทุกส่วนนี่นะชื่อว่าเป็นผลของบุญขนาดผลของบุญยังแก่ยังชราขนาดนี้เลยไม่ต้องกล่าวถึงผลของบาปว่ามันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็ทำกรรมไปเรื่อยอันชีวิตของเราที่ได้อยู่เนี่ยนะร่างกายนี่เป็นผลของบุญสติปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเป็นอุปนิสัยของบุญอันปฏิสนธิจิตเหล่านี้ที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะลืมกันถ้าปฏิสนธิจิตเนี่ยมาจากมหาวิบากมหาวิบากนั้นเป็นผลของบุญบุญที่ทำให้มีชีวิตยืนยาวอยู่นะเป็นภวังค์ที่สืบเนื่องเลิกคิดเมื่อไหร่ก็ลงสู่ภวังค์พอคิดอีกนะก็ไอ้ภวังค์นั้นก็เป็นอุปนิสัยให้ความคิดบางคนชั่วแวบหนึ่งคิดอะไรได้มากมายมหาศาลภวังค์อันนั้นเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยแห่งความนึกคิดถ้าภวังค์อันนั้นเป็นอเหตุกะปฏิสนธินะเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยเราไม่สามารถมีสติมีปัญญานะถึงเราโกรธเราก็จะวางแผนทำชั่วบางอย่างไม่ได้เป็นต้นภวังคจิตซึ่งเป็นพื้นฐานก่อนที่จิตจะขึ้นสู่วิถีนั่นนะเป็นชาติวิบากเมื่อชาติวิบากเหล่านั้นเนี่ยถ้ารูปเสียหายไปภวังคจิตนั้นก็เสียหายด้วยแล้วภวังคจิตนั้นเป็นผลของกรรม เมื่อเป็นผลของกรรมนั้นภวังคจิตก็มีขอบเขตจำกัดนะที่เรียกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีขอบเขตจำกัดในการเป็นอยู่พลังงานนั้นมีขอบเขตจำกัดที่เป็นอยู่ความคิดเราก็จะเป็นลักษณะนั้นงั้นเราจะเพลินไปคิดเรื่องอะไรก็ตามเอาชวนะไปคิดเรื่องอะไรก็ตามภวังคจิตก็จะหมดไปตามนั้นงั้นเราใช้ชีวิตในส่วนที่พระองค์ใช้คำว่าประมาทงั้นพระองค์จึงตำหนิความประมาทเหมือนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเพราะงั้นเถอะอันความประมาทเป็นทางแห่งความตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ประมาทก็เหมือนกับชีวิตแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองเมื่อชีวิตที่ประมาทเหล่านี้เราก็พากันทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้กับตัวเองถ้าหากว่าจุติจิตดับปั๊บเนี่ยนะเราคิดดูนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เกิดจุตินะเราจะมีอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปในภพหน้าเราทำกุศลพอที่จะเลือกเกิดได้หรือยังพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปรารถนาจะเกิดภพใดก็สำเร็จได้ของเรานี้จะเอากุศลตัวใดเป็นตัวนำเกิดเพราะงั้นเถอะสามารถที่จะน้อมจิตให้ไปเป็นไปกับอารมณ์นั้นแล้วก็ปฏิสนธิในภพใหม่ถ้าเราเลือกไม่ได้นะการศึกษาธรรมะของเราก็น่าสงสารที่สุดแสดงว่าสุตะของเราไม่เพียงพอเพราะถ้ามีสุตะเพียงพอแล้วปรารถนาจะเกิดภพใดก็ได้นี่เป็นพุทธพจน์นะกล่าวไว้อย่างนั้นพันศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญานั้นเราต้องสามารถที่จะอบรมแล้วน้อมไปเพื่อพบต่อไปนั้นชีวิตของเราก็เหลือน้อยนิดเดียวนั้นชีวิตถึงเราจะอยู่อย่างนี้ก็ตามนะเราจะประมาทแต่ละวันแต่ละวันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามวันเวลาเขาไม่สนใจกับเรานะวันเวลาเขาก็จะหมดของเขาไปเรื่อยเราจะบอกว่าเออฉันมีธุระสำคัญมากเลยนะต้องโทสะสักวันหนึ่งว่างั้นเถอะคุณก็สำคัญของคุณไปชีวิตของคุณก็จะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติสิ่งที่คุณคิดด้วยโทสะก็บาปไปนะมันเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นะตรัสรู้ความจริงของเหตุของปัจจัยแล้วเอามาแสดงมาแต่งตั้งมาบัญญัติมาเปิดเผยให้สาวกทั้งหลายรู้นะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกับความจริงเหล่านี้ให้ถูกต้องการปฏิบัติความจริงเหล่านี้ให้ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติด้วยมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะในชั้นต้นนี่ทำความรู้จักสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะว่าอะไรเป็นอะไรก่อนอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมอะไรไม่ใช่ผลของกรรมอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญพยายามที่จะสังวรสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่มีการสังวรเป็นอันธปุถุชนจริงๆเลยกัลยาณปุถุชนก็คือปุถุชนที่มีสังวรสังวร5ปหานะ5นั่นคือกัลยาณปุถุชนถ้าความนึกคิดของเราทั้งหลายไม่เป็นไปกับสังวรเหล่านั้นจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นห่างไกลพระรัตนตรัยจริงๆชีวิตของผู้ที่ห่างไกลพระรัตนตรัยนั้นเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากสังสารวัฏเนี่ยนะเป็นคนตาบอดคลำทางเดินเองแต่ถ้าหากว่าชีวิตความนึกคิดของเรานะมีพระรัตนตรัยมีคำสอนเป็นเกาะมีคำสอนเป็นที่พึ่งเราก็อย่างน้อยที่สุดตาบอดแต่ก็จับเชือกเดินนะเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เราเดินแต่ละก้าวถ้าจับเชือกคือพระรัตนตรัยอยู่พระรัตนตรัยนี้ก็จะแนะนำเป็นยาหยอดตาไปด้วยนะรักษาธุลีในดวงตาของเราไปด้วยนะก็จะกำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นบุญเห็นบาปมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางของเราเองเนี่ยนะเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีโทษเดินผิดทางแล้วนะมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ตัวอีกมิจฉาวาจาพูดชั่วพูดคำหยาบเราก็ยังไม่สำนึกยังไม่รู้ตัวอีกนะกายกรรมที่เป็นไปกับบาปอกุศลก็ยังสำคัญว่าถูกต้องนะอาชีพซึ่งมันผิดศีลผิดธรรมเป็นไปเพื่อทุกโทษแก่ตัวเองก็ยังว่าใช้ได้ไม่เป็นไรความพยายามเหล่านั้นเนี่ยนะเพียรพยายามเพื่อทำบาปทำกรรมขยันเหลือเกินนะสะสมมิจฉามากก็จะเพิ่มพูนพอกพูนบริบูรณ์อย่าลืมว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นคำสอนเพื่อให้เข้าใจความจริงสิ่งเหล่านี้นะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะใช้คำว่าเห็นเนี่ยเห็นนี่แปลว่าอะไรนะทางธรรมเราเรียกว่าแปลเห็นบาลีว่าเรียกว่าอะไรนะทัศนะนะเป็นทัศนะอาศัยอะไรจึงเห็นอาศัยจักษุนะจักษุมี2อย่างมังสะจักษุกับปัญญาจักษุนะปัญญาจักษุกับมังสะจักษุนี่แปลว่าตาเนื้อกับตา ตาธรรมะหรือตาปัญญาคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็สอนให้มีตาปัญญาที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อันธรรมจักขุนี่นะหมายถึงโสดาปัตติมรรคเป็นต้นที่สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้นะจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดแสงสว่างนะสามารถที่จะยังถึงวันนี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ทุกขนิโรธอริยสัจที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยตั้งกระต้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอริยสัจนะชาติชราพยาธิมรณะความเป็นไปของชีวิตทั้งหมดเหล่านี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นทุกขสัจจะชีวิตที่เราเดินเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละครั้งเป็นกรรมนะทั้งนึกคิดทั้งกายกรรมทั้งคำพูดเจือด้วยอำนาจโลภะอันนี้เป็นสัจจะไหมเป็นนะเป็นสัจจะไหนเป็นสมุทัยสัจเป็นต้นเหตุแห่งกองทุกข์นี้ทั้งหมดกล่าวเมื่อกี้ว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญามองสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายนะสามารถที่จะละสกายทิฐิเป็นต้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นเป็นมรรคสัจนะผู้ที่สามารถมองเห็นที่สุดของสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นนิโรธสัจนั้นการเห็นเหล่านั้นก็สุดแท้แต่ปัญญาแต่ที่เราเห็นอย่างนี้ได้ก็อาศัยมีพระรัตนตรัยเป็นผู้ชี้นำนะอันเราทั้งหลายก็คงไม่สามารถที่จะทิ้งพระรัตนตรัยได้ท่านชี้ให้เราเห็นอะไรพยายามที่จะเห็นตามเพราะว่าเรากับท่านเนี่ยเห็นคนละอย่างนึงแล้วยังไงปุถุชนก็เห็นต่างจากพระอริยะคนละอย่างนึงแล้วพระอริยะบอกว่าไม่เที่ยงเราบอกเที่ยงพระอริยะบอกว่ามันเป็นทุกข์เราสนุกมันก็ตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเห็นตามถึงเรายังไม่เห็นแต่ก็มีภิกษุหลายรูปสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าข้าพระองค์ได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ว่าน้ำตาของเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรคือไม่เห็นเองหรอกแต่ว่าศรัทธาในตถาคตโพธิสัตถาว่าพระตถาคตนั้นไม่ได้ตรัสหลอกลวงเราอะไรเพียงให้เห็นว่าเออเนี่ยสังสารทุกข์เนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะพอแล้วละที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วละที่จะคลายกำหนัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดนะโลกนี้มีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษโทษของสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างเราเคยรู้ไหมว่าอะไรคือโทษของชีวิตของเราเลยอชิตะมานวกาปัญหาว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกอันอะไรฉาบทาไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกถ้าบอกว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้เนี่ยคืออะไรโลกอันอวิชชานี่หุ้มห่อไว้อะไรเป็นเครื่องฉาบทารูปไร้โลกเอาไว้ตัณหานี่เป็นเครื่องฉาบทารูปไร้โลกให้เพลินไปกับอารมณ์อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกคืออะไรนะทุกนะถ้าไล่เลยนะในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยโรคกี่ชนิดนั่นแหละคือทุกทั้งหมดเลยทุกส่วนเลยนะลองหยิบสักส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นตัวโรคมาให้ดูหน่อยนะทั้งร่างกายนี้เมื่อวานนั่งดูไอ้รังมดแดงเออแล้วนึกถึงคำสอนที่ว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนรังของโรคเลยนะทั้งส่วนไหนที่โรคจะไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่มีที่เราทั้งหลายเนี่ยนะโรคไม่เบียดเบียนส่วนหนึ่งเรามีบุญนะถ้าหากว่าบุญไม่มีเนี่ยนะถ้าเจออากาศบางอย่างพร้อมที่จะแพ้ทันทีเลยเจอฝุ่นบางอย่างพร้อมที่จะแพ้นะมันพร้อมที่จะเป็นไปต่างๆนานาแต่ทำไมร่างกายของเรามีภูมิต้านทานบางคนเนี่ยนะรักษาสุขภาพดีๆตายซะแล้วป่วยก็บ่อยด้วยไม่มีความแน่นอนในร่างกายเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองข้ามว่าเออบุญเนี่ยนะมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงอุ้มชูเราเขาเรียกว่าอุปถัมภกกรรมหล่อเลี้ยงอุ้มชูเราอย่างดีเลยใช่ไหมบางคนนี่ทานอาหารผิดคำเดียวแค่นั้นเองป่วยเลยนะเพราะถ้ากรรมบางอย่างจะให้ผลอันร่างกายของเราเหล่านี้เนี่ยเป็นรังของโรคเสร็จแล้วถึงไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยโรคคือชราเป็นต้นก็จะเบียดเบียนแล้วนะโรคคือมรณะก็จะเล่นงานนะถึงโรคเหล่านี้ยังไม่เบียดเบียนนะโรคที่จะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็จะเข้ามาเล่นงานแล้วแล้วก็โรคคือราคะก็เผาโรคคือโทสะทุกข์คือจากโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยก็แผดเผาให้กลัดกลุ่มร้อนรุมอยู่ตลอดเวลามันดิ้นจนไม่รู้ว่าหยุดเป็นยังไง ร้อนจนไม่รู้ว่าเย็นเนี่ยเป็นอย่างไรว่างั้นหรือคนหนาวจนไม่รู้ว่าความอบอุ่นนี่เป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายที่มากไปด้วยราคะมากไปด้วยโทสะก็จะเป็นในลักษณะนั้นคิดอยู่อย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะระดับหนึ่งแล้วเอามาพิจารณาเอามาตรึกตามให้มันเห็นความสงบสักระยะหนึ่งให้มันเห็นความแตกต่างกันไอความทุกข์อันนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเนี่ยทุกข์จริงๆนะถ้าจิตเราไม่เป็นไปกับกุศลเป็นนานๆยาวๆได้เนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าโอ้ชีวิตที่เป็นไปอยู่เนี่ยทุกข์จริงๆว่างั้นจะไม่รู้ถึงความสงบด้านอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นมีเจ้าคนหนึ่งเป็นกษัตริย์ว่างั้นเถอะเป็นคนหนุ่มกำลังพรั่งพร้อมเอิบอิ่มไปด้วยกามคุณก็เลยไปถามเรื่องฌานแกสัมมาเนนะสัมมาเนนนี่ฌานนี่มันเป็นยังไงก็บอกโอ้อย่าถามอาตมาเลยอย่างนั้นเถอะถ้าหากว่าอาตมาเล่าให้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเป็นความลำบากของอาตมาเปล่าๆก็บอกเออเล่าเถอะสัมมาเนนก็เล่าให้ฟังบอกโอ้เป็นไปไม่ได้โอ้เป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือมันก็เป็นในลักษณะนั้นน่ะเขาบอกว่าคนที่ขึ้นอยู่บนยอดเขากับอยู่ตีนเขาเนี่ยนะคนที่อยู่บนยอดเขาก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นต้นคนที่อยู่ข้างล่างก็จะมองไม่เห็นคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในการคลุกคลีในสีเสียงกลิ่นรสมากๆจะไม่รู้เลยว่าเนกขัมมสุขเนี่ยเป็นอย่างไรจะนึกไม่ออกเลยนะจะนึกไม่ออกแต่เมื่อได้เนกขัมมสุขระดับหนึ่งแล้วจึงจะรู้ได้แต่เนกขัมมสุขเหล่านั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ดีนะก็จะไปหาอยู่ที่เงียบๆนึกว่าจะได้ไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนไม่สามารถที่จะเอาพระธรรมคำสอนเนี่ยไปตรึกไปเพ่งไปพิจารณาถ้าตรึกเพ่งพิจารณาไม่ได้เราปฏิบัติอะไรจะนึกไม่ออกเลยนะปุถุชนอันธปุถุชนกับกาลยานะปุถุชนมีความแตกต่างกันอันธปุถุชนคือปุถุชนที่หนาไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสอกุศลมากๆแต่ถ้ากัลยาณปุถุชนก็คือปุถุชนที่ได้ยินได้ฟังร่ำเรียนเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเรียนเรื่องสัจจะมามากแล้วก็ไปตรึกตามนั้นไปพิจารณาตามนั้นในการตรึกการพิจารณาเหล่านั้นขณะนั้นๆก็จะเป็นสังวรนะเป็นศีลสังวรเป็นสติสังวรเป็นญาณสังวรเป็นขันติสังวรวิริยะสังวรนะก็จะเป็นไปกับสังวรและจะเป็นไปกับปหานะนะตะทางฆ่าปหานและวิขัมพนะปหานนะแล้วก็ถ้าหากว่าได้ตะทางฆ่าปหานวิขัมพนะปหานจนบริบูรณ์ก็จะได้สมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิและก็นิสรณะปหานอันถ้าสังวรหรือถ้าวินัยหรือกุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นชีวิตของเราก็ขณะนั้นเราห่างจากพระรัตนตรัยจริงๆเลยห่างจากพระพุทธเจ้าอย่าลืมเมื่อเช้าคุยกันว่าเรานับถือศาสนาไหนกันเออบอกโอ้ถามอย่างนี้แหมมันปัญหากอไก่เหลือเกินอย่างเงี้ยบอกศาสนาพุทธลองอธิบายคำว่าศาสนาพุทธที่หมายคำว่าอย่างไงคำว่าพุทธหมายคำว่าไงรู้อะไรใช่ไหมเรานึกเลยนะศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนใช่ไหมส่วนใหญ่จะแปลว่าคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเขาจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้อริยสัจเพราะคำสอนในพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ตรัสรู้อริยสัจผู้ที่มองชีวิตอย่างตลอดสายแล้วแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศให้รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดอย่าลืมว่าคำสอนของพระอรหันต์ที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธะเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจนะตรัสรู้ด้วยตัวเองด้วยนะตรัสรู้แบบสัพพัญญูสิ้นเชิงว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ทั้งหมดบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านจึงเรียกว่าเป็นพุทธะคำสอนของท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาคำสอนของท่านทุกสูตรเลยนะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เอาเรื่องอริยสัจมาตั้งเอาไว้ตั้งกระต้นเลยนะเราศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจบเมื่อไรจบยังไงเราจะไม่รู้ว่าเรียนไปทำอะไรนะยิ่งเรียนมากๆเข้าเหมือนลงไปในมหาสมุทรนะจะไปไหนเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยเหลียวซ้ายก็ไม่เห็นฝั่งเหลียวขวาก็ไม่เห็นฝั่งจะไปไหนเนี่ยนั่นแหละศึกษาพุทธศาสนานะถ้าศึกษาไม่ดีจะลักษณะนั้นเลยนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกเจอเล่มโน้นก็เงียบเล่มนี้ก็แล้วโอ้โหเล่มแต่ละเล่มเนี่ยนะเล่มที่3 400หน้าเนี่ยมีหรือเปล่านะ300หน้านี่มีที่เหลือนี่500หน้า700หน้า800หน้า 1,000 กว่าหน้านะ 1,200 ก็มีนะส่วนใหญ่ก็เป็น 1,000 เนี่ยเยอะนะ500ไปหา 1,000 เนี่ยมากเพราะฉะนั้นในแต่ละเล่มเหล่านั้นเนี่ยเอ๊ะอ่านไปทำอะไรเนี่ย ่านไปอ่านมาก็ยังจับเรื่องไม่ได้เลยว่าท่านอยากให้เรารู้อะไรแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจคำว่าพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นว่าศาสนาของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจอันคำสอนทุกส่วนของท่านเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจแล้วคำสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจไหมเป็นไหมอยู่ในส่วนไหนศีลนะเราต้องดูว่าอริยสัจมีสี่นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำสอนว่าด้วยศีลอยู่ในสายมรรคสัจประเภทสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเขาเรียกว่าถอดแบบฟอร์มมาจากอริยมรรคหน่อยนึงนะแต่ก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะแต่ถ้าคำว่าศีลจริงๆแล้วกว้างนะศีลมีกี่อย่างนะศีลคืออะไรเจตนาศีลนะเจตสิกศีลสังวรศีลและความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลศีลสี่อย่างจำให้ดีเลยนะแต่ว่าเออรู้ศีลห้าอยู่อย่างเดียวรู้ศีลห้าอย่างเดียวก็ดีอ่ะศีลห้าบางทีเขาไม่ค่อยเรียกว่าศีลห้านะเขาเรียกว่าภัยเวรห้าประการห้าข้อเนี่ยเขาเรียกว่าภัยเวรห้าประการแต่ก็บางแห่งเขาเรียกว่าศีลอยู่เหมือนกันศีลห้าศีลแปดเนี่ยเราในพระไตรปิฎกอรรถกถาเนี่ยไปหาเถอะหายากแต่ถ้าภัยเวรห้าประการเนี่ยบอกอยู่มีหลายแห่งว่าเป็นภัยเวรห้าประการถ้าใครล่วงอย่างเงี้ยอาณาติบาตเนี่ยล่วงจะภัยทั้งในภพนี้ภัยทั้งภพหน้านะอทินาทานภัยทั้งภพนี้ภพหน้ากามีสุมิจฉาจารเนี่ยเป็นภัยทั้งภพนี้และภพต่อๆไปนะทุกข้อเลยแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยนะพระสารีบุตรท่านบอกว่าเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีลเสร็จแล้วในเจตนาก็ยังมาแบ่งประเภทจัดมาเหลือเป็นไปกับกายวาจาและก็อาชีพนั่นแหละก็มาจัดระบบแต่ว่าสรุปแล้วกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นอยู่ในสายมรรคสัจจริงๆแล้วศีลธรรมดาทั่วไปเป็นทุกขสัจแต่เป็นทุกขสัจที่เป็นไปเพื่อมรรคสัจเป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคกุศลเป็นอุปนิสัยแก่กุศลด้วยอำนาจอุปนิสัยปัจจัยนะกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลงั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจโครงสร้างนิยามคร่าวๆก่อนเราศึกษาพุทธศาสนาจะไม่ถึงกับยากเกินไปนะถึงฟังถ้อยคำส่วนนี้เอ๊ะไม่เข้าใจเลยพูดส่วนไหนกันแน่แต่อย่างที่ผู้การพูดปรารภตั้งกระต้นเลยนะพูดเรื่องอะไรนะผู้ฆ่าใช่ไหมผู้ฆ่ามาระมานคำนี้อยู่สัจจะไหนกล่าวถึงทุกขสัจอยู่นะกล่าวถึงโทษภัยของทุกขสัจอยู่ปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกนั้นเรียกว่าสายมรรคสัจนั้นสามารถมองเห็นสัจจะเลยนะแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดมานะนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยสัจอันถ้อยคำเหล่านั้นประชุมลงอริยสัจได้หมดนะถ้าศึกษาคำสอนให้เข้าใจแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะเพราะอริยสัจมีอยู่สี่คำเองนะแล้วก็ใส่กิจลงไปหน่อยพรหมวิหารที่มาเรียนในสัจจะไหมตัวเข้าเองเป็นทุกขสัจแต่เป็นประเภทภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญภาเวตปธรรมนี่ก็คือสมถโธจะวิปัสสนาจะนะสมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่ถ้าเมตตาทั่วไปนะเป็นอะไรเมตตานั้นก็คืออโทสะเจตสิกอโทสะเจตสิกเป็นทุกขสัจแต่ทุกขสัจที่ควรเจริญนะเอางี้นะอกุศลควรทำยังไงละกุศลน่ะเจริญกุศลนี่เป็นสัจจะเท่าไหร่กุศลนี่เป็นสัจจะ2เป็นทุกขสัจกับมรรคสัจนะมหากุศลจิต8มหากตากุศล9เป็นทุกขสัจอริยมรรคมีองค์8เป็นมรรคสัจที่เหลือเป็นสัจจะวิมุตติท่านก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าที่เราศึกษาเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโครงสร้างใหญ่เนี่ยยังไงนะก็จะอยู่ลักษณะนี้มหากุศลเนี่ยนะในระดับตีรณปริญญาเนี่ยต้องพิจารณาแม้แต่ปัญญาสมมตินะว่าปัญญาที่พิจารณารูปประขันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัญญาอันใหม่เนี่ยเกิดขึ้นพิจารณาปัญญาที่พิจารณารูปขันธ์นั่นแหละว่าปัญญานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตามันก็ต้องพิจารณาซ้อนกันอย่างเงี้ยเป็น10ครั้งนั่นน่ะนั่นแหละท่านบอกว่าโดยยมกโตเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะมันสามารถที่จะต้องพิจารณาแม้กระทั่งว่าปัญญาที่พิจารณาเองก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ได้สอนให้ว่าเจริญปัญญาแล้วก็ยึดติดกับปัญญาอยู่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าแม้แต่ธรรมะพระองค์ยังสอนให้ละจะกล่าวไปยัยถึงอธรรมเล่าใช่ไหมแม้แต่กุศลจิตที่เจริญขึ้นก็ยังสอนให้พิจารณาให้ละอีกนะ กุศลจิตที่เราเจริญก็เหมือนกับเรือเหมือนกับแพไปถึงฝั่งแล้วไม่ต้องแบกไปด้วยหรอกนั่นแหละกุศลจิตก็จะต้องเจริญลักษณะนั้นเพราะจะต้องพิจารณากุศลจิตด้วยถ้าไม่พิจารณากุศลจิตกุศลจิตก็เป็นสุภานิมิตได้ไหมได้กุศลจิตเป็นปฏิฆานิมิตได้ไหมได้ไหมอ้าวกุศลไม่เกิดก็ทุกข์กันนะงั้นกุศลก็เป็นปฏิฆานิมิตก็ได้กุศลจิตก็เป็นอุเบกขานิมิตได้ถ้าพิจารณากุศลไม่ดีนะถ้าคิดถึงกุศลเนี่ยนะถ้าคิดในลักษณะคำหนึ่งละห้อยหาก็เป็นโลภะนะหรือมุ่งหวังแต่ถ้ามุ่งหวังส่วนใหญ่นะถ้าปรารถนากุศลที่ยิ่งขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นกุศลเท่านั้นที่จะฝักใฝ่ในกุศลแต่บางคนก็จะไปทำกุศลบางอย่างเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นอีกครั้งหนึ่งก็มีถ้าลักษณะนี้ก็เป็นด้วยอำนาจของโลภะเป็นเชื้อเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยพระองค์ก็สอนให้รอบรู้นะส่วนหนึ่งเนี่ยสอนให้ทำปริญญายะถ้าอธิบายกุศลในลักษณะทุกขสัตว์แต่ถ้าอธิบายกุศลในลักษณะนะเป็นไปเพื่อมรรคสัตว์อันนี้สอนให้เจริญแต่สรุปทั้งเจริญทั้งรอบรู้ด้วยปริญญาสามใช่ไหมเพราะโพชฌงค์นี่ท่านว่าไงโพชฌงค์บอกว่าเมื่อนะผู้รวมๆเลยนะเมื่อโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดเมื่อโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยยังไงก็รู้ชัดโพชฌงค์ที่เกิดแล้วจะบริบูรณ์ได้ยังไงก็รู้ชัดอีกครั้งมันก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์แม้แต่โพชฌงค์ในระดับวิปัสสนาก็ยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยอันนี้เราก็กล่าวถึงนิยามของการศึกษาคร่าวๆก่อนนะว่าพยายามกำหนดทิศทางของการศึกษาไว้ให้ดีนะไม่งั้นโอ้พอไปเมตตาก็ไปเรื่อยที่ไหนกันนู้นเอ๊ะท่านก็ว่าของท่านไปด้วยเอ๊ะจบเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละเพราะวิชาที่ของอาตมาเอามาบรรยายส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จนกว่าจะรู้อริยสัจถ้ารู้อริยสัจเมื่อไหร่ไม่ต้องมานะจบละมาเหมือนกันมาบอกด้วยมันรู้ยังไงกลับมาแนะนำคนบอกเลยย้อนไปที่เรื่องเมตตาคืนนะลองไล่ลำดับของการเจริญเมตตาก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าลำดับของการเจริญเมตตาเจริญยังไงก่อนชั้นแรกเจริญให้ตัวเองเจริญว่ายังไงขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยอย่าได้มีความเบียดเบียนให้มีความสุขบริหารตนให้เป็นสุขเถอะอย่างเงี้ยชั้นต้นเลยนะเจริญให้ตัวเองก่อนในโลกนี้ทุกคนเกิดมาหาความสุขทั้งนั้นใช่ไหมของเราก็กำหนดทิศทางเราเกิดมาหาความสุขนะอวยชัยให้พรนะเขาเรียกว่ามงคลคาถาให้ตัวเองอ่ะนะมงคลก็คือเหตุแห่งความเจริญนะคาถาก็คือคำพูดที่เป็นคาถาเป็นมงคลให้กับตัวเองนั่นแหละว่าให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยนะให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลยเบียดเบียนในที่นี้ก็คืออย่าได้มีโทสะเลยแบบนั้นอย่าโกรธนะอย่าโกรธคนโกรธไม่มีความสุขหรอกทำยังไงนะเราจึงจะไม่ค่อยโกรธเนี่ยนะขอให้อย่าโกรธนะตั้งจิตที่ดีให้แก่ตัวเองนะลักษณะนี้เรียกว่าเจริญเมตตาให้ตัวเองทำจิตให้มันสงบเย็นในลักษณะนี้แล้วคิดต่อไปนะพวกนี้อย่าลืมว่าเป็นวิตกะนะเป็นอะไรวิตกะอัพยาปาทวิตกหรืออัพยาปาทสัญญานะสัญญาที่ควรเจริญวิตกที่ควรเจริญนะถ้าตัวเมตตาไม่เกิดสักทีเอาวิตกไปก็แล้วกันนะคืออัพยาปาทวิตกและอวิหิงสานิกรุณาแต่ตอนนี้เรียกว่าอัพยาปาทสัญญาและก็อัพยาปาทธาตุนะได้3ชื่อนะ1อัพยาปาทวิตก2อัพยาปาทสัญญา3อัพยาปาทธาตุนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ธาตุชนิดนี้ควรเจริญให้ตัวเองเสร็จแล้วเจริญให้แก่คนที่เราเคารพนะเราเคารพใครมากยำเกรงใครมากทำไมเขาจึงน่าเคารพเพราะบุคคลนั้นมีคุณธรรมบุคคลนั้นประกอบไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยสุตตะประกอบไปด้วยจาคะหรือมีสติมีปัญญาเนี่ยนะระลึกถึงคุณข้อใดข้อหนึ่งของเขาแล้วก็เจริญไอ้5คำเป็นต้นเนี่ยนะไปให้เขาขอให้มีความสุขนะขอให้คนที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะมีความสุขใครเคยนึกถึงนางวิสาขาป่ะเคยนึกไหมเคยนึกไหมรู้จักชื่อป่ะรู้เนาะ ชื่อเคยได้ยินนะ นางวิสาขานี่เป็นพระอริยะไหมเป็นพระโสดาบันใช่ไหมนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทำบุญมากที่สุดในบรรดาหญิงทั้งหมดเลยนะในผู้ศาสนาเนี่ยนางวิสาขาทำบุญมากที่สุดเพราะงั้นแต่เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นถ้าเรานึกถึงนางวิสาขานี่โกรธไหมไม่โกรธนะนางวิสาขาอยู่สวรรค์ชั้นไหนอยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเออทีแรกเจริญหาใครไม่ได้เจริญหานางวิสาขาก่อนก็ได้นะขอให้นางวิสาขามีความสุขอะใช่ไหมผู้การก็เจริญให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีกันขอให้อนาถบิณฑิกะอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีความสุขเนี่ยหาคนเจริญเมตตาไม่ได้นะเอาอนาถเลยยังไงท่านยังไม่นิพพานโอ้อนาถบิณฑิกะเนี่ยนะโอ้โหสมัยมีชีวิตเนี่ยมากไปด้วยทานมากไปด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับความสุขเต็มที่อันขอให้อนาถบิณฑิกานี่มีความสุขเสวยทิพยวิมานนานๆยาวนานก็ว่าไปใช่ไหมไม่ได้เจริญให้อนาถบิณฑิกาเศรษฐีใช่ไหมเจริญให้อนาถบิณฑิกาเทพบุตรเจริญให้นางวิสาขาเทพธิดาไม่ได้เจริญให้คนตายนะ เจริญให้เทวดา เจริญพรอนาถบิณฑิกานี่เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนางวิสาขาเกิดในนิมมานรดี คนตายหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาตายแล้ว ใช่อย่างเขาให้อนาถบิณฑิกะเศรษฐีผู้สร้างวัดคนนั้นอ่ะมีความสุขอันนี้ไม่ต้องหรอก ไม่ต้อง นะอย่างนี้ไม่ต้องเลยแต่ว่าขอให้อนาถบิณฑิกะเทพบุตรจงมีความสุขอันนี้คนละเจ้าแล้วนะคนละชาติเลยคนละงานเลยนะหรือไม่ถ้าเรานับถือมหาพรหมใช่ไหมขอให้เท้ามหาพรหมมีความสุขใช่ไหมหรือจิตตคฤหบดีนี้เป็นพระอนาคามีท่านตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทาวาสขอให้จิตตะพรหมนั้นน่ะมีความสุขอย่างเงี้ยนะเจริญไปหาคนมีคุณธรรมก่อนแล้วค่อยมาหาพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะหาคนธรรมดาบางทีมันนึกไม่ออกเลยนะหาคนดีๆก่อนก็ให้พยายามนึกถึงคนดีๆไว้นะหรือไม่ก็เจริญให้แก่พรหมก็ได้นะหรือเจริญให้พระอรหันต์ที่อยู่ในสุทาวาสก่อนก็ได้พระอรหันต์ที่ท่านไปอยู่ในพรหมใช่มั้ยท่านยังไม่นิพพานพอท่านไปเกิดในพรหมโลกปุ๊บท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่ไปเรื่อยท่านไม่ได้นิพพานเลยนะท่านก็อยู่ไปจนสิ้นอายุขัยท่านจึงจะจุตินะเพราะพระอรหันต์ก็มีอยู่ก็เจริญให้พระอรหันต์เหล่านั้นท่านมีความสุขอย่างเงี้ยนะก็เจริญให้พระอรหันต์ว่าไง ท่านเจริญให้พระพุทธเจ้าในอนาคต เหรอส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงพระศรีอานโพธิสัตว์นะให้โพธิสัตว์มีความสุขอย่างเงี้ยนะ จะนึกได้ทุกพระองค์ได้หรือเปล่า ครับถ้า พระพุทธเจ้าทั้งปวง ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะเจริญพุทธานุสตินะแต่ว่าเมตานั้นจะไม่เชื่อมลักษณะนั้นหรอกนะเมตานี่ไม่ถึงกับเชื่อมในลักษณะนั้นแต่ว่าเมตานั้นก็คือเจริญถึงสัตว์ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยนะนึกถึงว่าสมมติในสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างเช่นสวรรค์ชั้นจาตุมนี่นะเท้าจาตุมมหาราชนี่ก็เป็นพระอริยสาวกเป็นพระโสดาบันให้เท้าจาตุมมีความสุขความเจริญเถอะเจริญให้เท้าสักกะอย่างเงี้ยเท้าสักกะนี่ก็เป็นพระโสดาบันก็เจริญให้เท้าสักกะก็ได้หรือเจริญให้เท้าสันดุสิตนะอย่างเช่นเทพบุตรที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้มีสติปัญญาในสันดุสิตเนี่ยก็เจริญเมตตาให้เข้าไปนึกถึงสวรรค์ชั้นนิมมานรดีก็เจริญให้นางวิสาขานึกถึงปรนิมมิตวสวัสดีก็หาผู้ที่มีคุณธรรมในสวรรค์นั้นเจริญให้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เจริญไปหาพรหมก็ได้พรหมที่เป็นพระอริยะพรหมที่เป็นพระอนาคามีก็เยอะแยะนะถ้าจะเจริญจริงๆก็พอมีคนให้เจริญอยู่หรอกไม่มีใครถึงกับเลวมากมายหาคนดีคิดไม่ได้แล้วนะนี้นะถ้าเจริญก็พอได้นี่ก็เจริญให้แก่คนเหล่านั้นต่อเป็นบุคคลที่2นะกลุ่มที่3ประเภทที่3ที่เราจะเจริญให้ต่อไปก็คือนะเพื่อนทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ที่เราคุ้นเคยนะให้เขามีความสุขเสร็จแล้วเจริญเมตตาให้แก่คนทั่วไปคนทั่วไปที่เราจะเจริญให้ก็เช่นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเราก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วก็มาละจะเป็นตรอกซอกซอยตามถนนหนทางกลายเป็นภูมิประเทศในส่วนหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งแล้วก็กลายไปเป็นภาคจากภาคเป็นประเทศจากประเทศก็สู่ทวีปจากทวีปก็สู่ทั้งโลกเลยจากทั้งโลกก็เป็นจักรวาลนี่แล้วก็เป็นไล่ไล่จักรวาลก็เจริญค่อยๆพอกพูนไปในลักษณะนี้ก่อนที่จะเจริญให้คนกลางๆก็เจริญให้แ ใครนะเพื่อนก่อนใช่ไหมเจริญให้เพื่อนเสร็จเจริญให้คนกลางๆเจริญให้คนกลางๆเสร็จแล้วเจริญให้ใครคนที่มีเวรอ่ะเวรแต่คนนั้นนะทีแรกก็อย่าเพิ่งนึกถึงเขาคนนั้นเลยคนที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าเราทําเป็นลืมมันยากทําเป็นลืมเวลาเจริญไปในทิศนั้นเมื่อไหร่เขาคนนั้นโผล่มาทุกทีเลยอย่างนี้โทสะทุกทีเขาก็มีอุบายในการระงับความโกรธใช่ไหมเรากล่าวถึงอุบายในการระงับความโกรธมา2วิธีแล้ววิธีที่1ก็คือด้วยการระลึกถึงพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงอุบายในการระงับความโกรธนะที่2ในยะที่2ก็คือให้หาความดีสักส่วนหนึ่งของเขาอ่ะนะในคนคนนั้นนะเสร็จแล้วมาวิธีที่3ก็กล่าวถึงกุศโลบาย10อย่างในการระงับความโกรธนะเมื่อวานก่อนก็กล่าวไป2ข้อแล้วเนาะ3ข้อแล้วทบทวนอีกครั้งนะถ้าว่าคนมีเวรการสร้างทุกข์ให้แก่เจ้าในสิ่งอันเป็นวิสัยคือกายคือเขาจะมาทุบมาตีเป็นต้นก็อยู่ในกายเท่านั้นแหละเพราะเหตุไรเจ้าจึงต้องการสร้างทุกข์ไว้ในจิตของตัวซึ่งไม่ใช่วิสัยคือไม่ใช่กายของเขาเล่านะคือหมายความว่าเขาทำอย่างมากเขาทำให้กับเราเนี่ยนะเช่นถ้าทางหูเนี่ยอย่างมากก็ทำให้เสียงเกิดขึ้นโสตวิญญาณได้ยินเท่านั้นเองถ้าทางกายก็จะกระทบปุ๊บให้กายทวารวิถีเกิดขึ้นแต่ทีนี้กายทวารวิถีเนี่ยนะทำไมมันจะต้องเป็นโทสะด้วยทุกขกายวิญญาณเป็นจิตชาติวิบากเกิดจากผลของกรรมแสดงว่าเราทำเหตุมาไม่ดีนักจึงได้รับลักษณะนั้นแต่ไอ้โทสะที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ทำเองนะทีนี้มันไม่อยู่แค่กายทวารวิถีใช่ไหมมโนทวารวิถีต่อเลยพรวดครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ดับสักทีอย่างนี้นั่นแหละโทสะก็จะเกิดต่อไปเรื่อยโทสะที่เกิดใหม่เนี่ยนะก็คือรับเอาของเข้ามาเต็มที่เลยก็เหมือนกับเขาเอาอาหารมายื่นให้เราอ่ะนะรู้ว่ายาพิษนะรีบรับมากินเลยมีเขาเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะรู้นะว่าเขายื่นยาพิษมาให้ตัวเองกินแต่มันอยากชนะอยากรู้ว่าฆ่ากันแน่ก็เลยเอายาพิษนั่นแหละมากินเองนั่นแหละรู้นะว่าเป็นยาพิษแต่ก็ยอมกินถามว่ามีสักกี่คนอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าเขายื่นยาพิษมาให้เราเนี่ยเราเอาไหมนั่นแหละคนที่เขาหยิบยื่นโทสะหยิบยื่นจิตที่ไม่ดีความไม่ปรารถนาดีมาให้เราถ้าเรารับมาก็เท่ากับรับยาพิษของเขามาเสวยมาบริโภคนะแล้วก็ทุรนทุรายต่อไปแล้วก็กล่าวสอนเฉพาะพระภิกษุนะตัวเจ้าเนี่ยนะยังละหมู่ญาติผู้มีอุปการะมากนะพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยมีอุปการะมากซึ่งมีน้ำตานองหน้าออกบวชได้เพราะเหตุไรจึงไม่ละศัตรูคือความโกรธผู้สร้างแต่ความชิบหายมหันต์เสียเล่าใช่ไหมก็บอกว่าโหพ่อแม่ก็ยังละได้นะเหลือไว้แต่ความโกรธนี้ไหมทำไมจะต้องมาทนุถนอมด้วยบวชก็บวชเพื่อมาละโทสะบวชหนักเข้ายิ่งโกรธมากขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดแล้วงั้นผิดประเภทแล้วสละสิ่งที่ไม่ควรสละแล้วก็มาทนุถนอมหวงแหนสิ่งที่ไม่ควรทนุถนอมแล้วก็กล่าวต่อไปว่าตัวเจ้ารักษาศีลเหล่าใดอยู่แต่กลับไปพเนาพนอสิ่งที่ชื่อว่าความโกรธซึ่งเป็นตัวตัดมูลรากแห่งศีลเหล่านั้นใครเล่าที่จะเป็นคนโง่เหมือนตัวเจ้าว่างั้นเถอะบวชที่แรกก็จะบวชจะมารักษาศีลน่ะนะศีลเนี่ยนะเจตสิกศีลมีใช่ไหมเจตสิกศีลอะไรบ้าง1อโลภะ2อโทสะ3อโมหะแล้วก็วีรติอีก3ดวงใช่มั้ยที่แรกก็จะบวชจะมารักษาพวกเจตสิกศีลเหล่านี้นี่แหละนะอาโทสะเจตสิกรักษาไปมาไพร่มารักษาโทสะเจตสิกนะรักษาโทสะเจตสิกก็เสียหายเลยนะเจตสิกศีลไม่เหลือเลยพอเจตสิกศีลไม่เหลือปั๊บศีลอย่างอื่นๆก็ร่อยรอไปหมดนะถ้าโทสะเจตสิกเกิดขึ้นมานะมันไปเผาศีลอย่างอื่นเปลี่ยงหมดเลยนะเพราะโทสะมันเป็นเหมือนกับไฟเผากุศลส่วนอื่นๆหายไปหมดที่แรกบวชจะมารักษาศีลบวชนานเข้ารักษาโทสะอย่างเดียวเลยนะทรงไว้แต่ความโกรธถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทำผิดกิจแล้วใช่ไหมโทสะนี้เป็นฝักฝ่ายอกุศลเมื่อฝักฝ่ายของอกุศลก็เป็นสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นควรละนะอกุศลทั้งปวงควรละหมดเลยนะแต่ก็เจริญธรรมะผิดประเภทใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าโทสะควรละเจริญพระพุทธเจ้าบอกเมตตาเจริญละปฏิบัติตรงข้ามกับคำสอนหมดเลยนะหาความเจริญคงยากนะใครเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารเลยเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเถอะ ต่อไปว่าเจ้าคิดว่าคนอื่นทำกรรมป่าเถื่อนให้จึงโกรธเขาทำไมเนาะตัวเจ้าจึงต้องการจะทำกรรมเช่นเดียวกันนั่นแหละเสียเองเล่านะโอ้ยเขาทำกับเราเนี่ยช่างโหดร้ายแท้โอ้ยช่างร้ายเหลืออย่างนี้นะมาทำให้เราได้แล้วเราอ่ะเราที่ทำให้กับตัวเองเนี่ยนะเผากุศลเจตสิกหมดเกลี้ยงในจิตเลยเนี่ยนะคือเราต้องนึกนะว่าในมหากุศล1ดวงนั้นมีเจตสิกอะไรบ้างใช่ไหมมีผัสสะเกิดขึ้นผัสสะนั้นก็เป็นกุศลไม่มีโทษเวทนาก็เป็นกุศลไม่มีโทษสัญญานั้นก็เป็นกุศลไม่มีโทษนะเป็นสัญญาที่ควรเจริญแล้วก็เอกคตาเนี่ยนะก็เป็นกุศลนะเป็นสัมมาสมาธิด้วยนะที่เกิดขึ้นในขณะกุศลแล้วก็ชีวิตตินทรีย์ก็เป็นชีวิตที่เป็นกุศลมนสิการก็เป็นไปกับโยนิโสมนสิการก็เป็นกุศลวิตกอันนั้นก็เป็นกุศลใช่ไหมวิตกถ้าเป็นกุศลก็สามารถเป็นทั้งเนกขัมมะวิตกอภยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกโทสะเกิดขึ้นเผาวิตกที่เป็นกุศลเกลี้ยงเลยแล้ววิตกวิจารวิจารก็เป็นไปเพื่อกุศลนะวิจารอันนั้นก็เป็นกุศลนะวิจารนี่เป็นองค์ฌานด้วยเนาะวิจารก็เป็นกุศลอธิโมกก็เป็นกุศลฉันทาก็เป็นกุศลนะปีติก็เป็นกุศลโอ้โทสะเกิดขึ้นเนี่ยเผาเกลี้ยงเลยนะทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยที่เป็นกุศลที่ดีไม่มีโทษเนี่ยถูกโทสะเผาแล้วต่อไปขณะที่กุศลจิตเกิดมีศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธาศรัทธานี้ท่านบอกว่าเหมือนกับเครื่องที่มันกรองน้ำให้ใสสะอาดเลยนะเครื่องกรองน้ำมันจะทำน้ำให้มันใสสะอาดเหมือนกับแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิศรัทธาถ้าเกิดขึ้นมาก็จะกรองจิตเจตสิกให้มันสะอาดงั้นเถอะโอ้โทสะเกิดขึ้นเนี่ยเผาเครื่องกรองเรื่องเลยหิริโอตตปะเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เนาะศรัทธาก็เป็นอริยทรัพย์หิริโอตตปะก็เป็นอริยทรัพย์ทำไปทำมาเนี่ยทำลายทรัพย์โทสะเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายทรัพย์นั่นแหละอโทสะก็เป็นทรัพย์นะเมตตาก็เป็นทรัพย์สติก็เป็นทรัพย์ตตระมัจจตตาก็เป็นฝ่ายดีนะถ้าเจริญมากๆเป็นถึงระดับอุเบกขาสัมโพชงเลยนะตตระมัจจตตานั้นเนี่ยนะปัสสัทธิก็หายนะปัสสัทธิสงบใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นนี่ชักไม่สงบแล้วก็บอกว่าคนโกรธนี่ไม่สงบเลยนะใจก็เริ่มสั่นอย่าว่าใจสั่นเลยหัวใจยังสั่นเลยใจก็เต้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นหน้ายังสั่นในคางยังสั่นด้วยเลยมือไม้ยังสั่นอีกโอ้โหสั่นไปหมดเลยโทสะเกิดขึ้นมาไม่สงบเลยเนาะแล้วก็หมดความสงบแล้วหมดอะไรอีกนะปัสสัทธิเบาไหมใจเนี่ยหนักที่สุดเลยนะโทสะมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นละหูตาก็ไม่เกิดอ่อนไหมไม่อ่อนนะมุทุตาก็ไม่เกิดจิตก็ไม่อ่อนเจตสิกก็ไม่อ่อนกัมมัญญตาไหมเอาไปทำงานได้ไหมขณะที่คนโกรธเนี่ยนะก็บอกว่ารับสมัครพนักงานที่คุยดีๆหน่อยนะถ้าเกิดพนักงานรับโทรศัพท์ตวาดออกมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะบริษัทนี่ใกล้แล้วล่ะ เพราะฉะนั้นแค่ธรรมดายังต้องอาศัยความควรแก่การงานเป็นต้นเลยนะจิตเจตสิกของเราก็เหมือนกันจะต้องเบาจะต้องคล่องต้องควรแก่การงานถ้าจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องควรแก่การงานอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อรู้อริยสัจไม่ยากนะนั้นพระองค์นั้นเวลาแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์จะแสดงธรรมให้ใจเข้าเป็นลักษณะนั้นก่อนรีดจิตซะก่อนนวดจิตซะก่อนซักจิตซะก่อนนะจึงจะลงน้ำย้อมได้น้ำย้อมคืออะไรนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าพระองค์ย้อมเสร็จแล้วสีไม่ตกก็ว่าถ้าโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นจะไม่เสื่อมเหมือนกันยอมด้วยอริยสัจนะถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลเหล่านั้นก็หมดไปถูกโทสะเนี่ยแผดเผาเกลี้ยงเลยนะแสดงว่าใครร้ายกับใครนะทำลายทรัพย์สินภายในทั้งหมดเกลี้ยงเลยนะทรัพย์คือกุศลธรรมเหล่านั้นคือศรัทธาหิริโอตัปปะอโลภะตตระมัจจตามุทุตากัมมัญญตาปาคุญญตาและหูตาเนี่ยนะหมดหายเหือดไปหมดเลยนะใครเถื่อนกับใครกันแน่หมายว่าคนอื่นเนี่ยโหดร้ายจริงๆเลยนะช่างทำกับเราได้โอ้โหไม่น่าเลยแต่เราทำกับเราไม่เป็นไรนะแต่โกรธเนี่ยนะมันจะทำให้คำพูดส่วนใหญ่นะเป็นพูดสวาจาเป็นคำพูดที่เป็นคำหยาบนะคำหยาบก็คือคำพูดที่เหมือนกับเอาก้านบัวเนี่ยนะแย่เข้าไปในหูนั้นคำพูดที่พูดด้วยโทสะนะถึงจะใช้น้ำเสียงอย่างไรก็ช่างเถอะ ถึงจะใช้คำยังไงก็คือคำกระแทกอยู่ดีถ้าพูดด้วยจิตที่เป็นโทสะนะเอาไปหลับให้สบายไปอย่างเงี้ยเอาไหมมันมีคนสั่งให้เราไปหลับเอาป่ะแต่เป็นสมัยก่อนบอกว่าไปหลับนี่แปลว่าไปตายนะเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่เกิดจากโทสะนะจะเป็นคำหยาบง่ายมากคำว่าคำหยาบหรือพุทธสวาจาก็จะเป็นโอมัสวาจาเป็นวาจาที่หยาบคำพูดก็จะกระทบกระเทียบนี่ง่ายที่สุดเลยนะอุปมาเช่นเรื่องตระกูลนี่ก็จะเข้ามาแล้วเรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องทรัพย์เรื่องวิทยาฐานะเรื่องความรู้เนี่ยนะก็จะเอามาเพื่อด่ากระทบภิกษุนั้นถ้าพระด่ากระทบชื่อกระทบโคตรกระทบผิวพรรณกระทบวรรณะกระทบความรู้นะกระทบการงานพวกนี้เนี่ยนะเป็นอบัตินะเป็นอบัติปาจิตติเป็นปาจิตติเนี่ยเพราะโอมาสวาทเหมือนกันพูดคำหยาบเนี่ยถือว่าเป็นคำหยาบนะคำพูดที่ด่ากระทบเนี่ยนะแต่ถ้าไปพูดด่าคารวะด่าสามเณรเนี่ยนะด้วยคำหยาบเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งทุกข์แต่ถ้าพูดเอาคำกระทบเป็นต้นเนี่ยมาล้อเล่นนะพูดด้วยโลภะนะสมมติว่าสูงเหมือนเสาไฟฟ้าเลยอย่างเงี้ยเป็นวัตถุแห่งทุกภาสิตเนี่ยคือคำชั่วโอ้ยคนนี้ขาวเหมือนเหยือกกล้วยอย่างเงี้ยนะก็ว่าคำกระทบเล่นๆไปเนี่ยเป็นวัตถุแห่งทุกภาสิตทุกเนี่ยแปลว่าชั่วใช่ไหมภาสิตก็คือคำพูดที่ชั่วขนาดพูดด้วยโลภะก็ยังเป็นอาบัติถ้าพูดด้วยโทสะก็เป็นแต่ว่าเป็นนะอันคำพูดที่เกิดจากโทสะนั้นน่ะทำให้เป็นพุทธวาจาง่ายมากนะกระทบคำด่านะเปรียบเปรยกับสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนะเปรียบเทียบกับสัตว์ในอบายง่ายมากถ้าโทสะมันเกิดขึ้นนะอันคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเสียหายมากมายมหาศาลก็ยังไม่รู้สึกนะพระองค์จึงบอกว่าภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกนะจะไม่รู้สึกจะไม่สำนึกเลยนะต่อเมื่อความเป็นบัณฑิตเกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วจึงจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นขณะที่เขาโกรธเนี่ยอย่าไปแนะนำเลยนะพระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ฟังหรอกไม่เชื่อหรอกใช่ไหมถ้าโกกาลิกะยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยคำว่าตัตระมัชตตานั้นก็คือมันเป็นเจตสิกตัวหนึ่งซึ่งท่านอุปมาเหมือนกับคนขี่รถม้านะถ้าม้ามันวิ่งไปสะดวกนี่เพียงแต่ถือเชือกไว้เฉยๆปล่อยไปถ้าพูดเหมือนกับคนขับรถนะบางท่านนี่เห็นเขาขับรถเขาไม่จับพวงมาลัยเลยนะถ้าถนนมันดีเลยนะเขาก็ดูประคองมันไปเท่านั้นเองนะไอตัวที่ประคองจิตเจตสิกอันนั้นแหละเรียกว่าตัตระมัทตตาว่าทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่ดีแล้วนะทำต่อไปแต่ว่าตัตระมัทตตาจะชัดเจนต่อเมื่อได้ฌานที่ฌานในจิตนั้นตัตระมัชตตาจะชัดแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีง่ายๆหรอกเว้นไว้แต่เจริญโพชฌงค์คนที่เจริญโพชฌงค์มากๆอุเบกขาสามโพชฌงค์ก็จะวางในอารมณ์สามารถที่จะวางใจในอารมณ์ไม่ยึดมั่นในสัตว์และสังขารนั่นแหละคือสามารถปล่อยได้ไปก็ไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าตัตระมัชตตาเนี่ยนะหรืออุเบกขาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตัตระมัชตตานี่อนุโลมสติทำหน้าที่ของสติไปวิริยะทำหน้าที่ของวิริยะปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาสมาธิทำหน้าที่ของสมาธิปัสสัทธิก็ทำหน้าที่ก็ปล่อยไว้เจริญเขาเรียกว่าอะไรนะข่มในสมัยที่ควรข่มยกในสมัยที่ควรยกประคองในสมัยที่ควรประคองแล้วก็ปล่อยไปในสมัยที่ควรปล่อยผู้ที่เจริญกุศลธรรมในด้านการงานทางจิตนั้นเขาสามารถรู้ได้ว่าจิตสมัยนี้ควรข่มสมัยนี้ควรยกสมัยนี้ควรประคองสมัยนี้เคียงว่าดูเฉยๆอย่างนั้นนะให้เจริญต่อไปเขาสามารถฝึกในลักษณะนั้นตัตระมัชตตานั้นก็จะทำหน้าที่ว่าความคิดในลักษณะนี้เป็นกุศลก็เจริญต่อไปแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ต้องไปกระตุ้นเพราะสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้ววิริยะก็ทำหน้าที่ของวิริยะแล้วสมาธิก็ทำหน้าที่ของสมาธิแล้วก็ปล่อยอันนี้เจริญยากนะเพราะสติก็ไม่ค่อยจะเกิดไม่รู้จะปล่อยให้ทำหน้าที่ไปเองยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลภะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งโทสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคองค์8เนี่ยเป็นทางสายกลางเพื่อละไอ้ส่วนสุดทั้งสองข้างนั่นแหละฉะนั้นตัตระมัชตตานั้นเป็นโพชฌงค์ด้วยนะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นกุศลธรรมที่ควรเจริญแล้วก็เป็นองค์ฌานด้วยนะนับเนื่องอยู่ในองค์ฌานอุเบกขาเอกคตาไอตัวอุเบกขานะเอกคตานั้นเป็นเอกคตาเจตสิกเจนพรพรหมวิหารนี่ก็มีพรหมวิหารซึ่งเอกคตาเจตสิกนั้นก็จะเจริญในช่วงนี้เป็นต้นไปแต่ว่า ตตระมัชชตตานั้นในอุเบกขาพรหมิหารนั้นจะเจริญในมัชชตสัตว์ใช่ไหมสัตว์ที่มองเป็นกลางๆเป็นธรรมดาทั่วไปแต่ว่าอุเบกขาพรหมิหารนั้นท่านจะเจริญต่อเมื่อได้ฌานที่3ไปแล้วนะได้ฌานที่3จากเมตตาได้ฌานที่3จากกรุณาหรือได้ฌานที่3จากมุทิตาท่านจึงเจริญอุเบกขาไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วอุเบกขาอย่างเดียวเบกขายังไงบางทีนะอุเบกขาภาษาไทยกับอุเบกขาของพระธรรมคนละอย่างนะอุเบกขาภาษาไทยก็ไม่สนใจนั่นเองนะอุเบกขาซะเออฉันอุเบกขาแล้วแปลว่าฉันไม่สนใจแล้วนะแต่อุเบกขาในธรรมะไม่ใช่ไม่สนใจนะรู้ในเรื่องนั้นได้ทั้งหมดแต่วางใจได้แต่คนที่จะวางใจในลักษณะอุเบกขาในพรหมวิหารนั้นจะต้องได้ตติยฌานไปแล้วเพื่อที่จะเจริญจิตให้ได้จตุตฌานนะจิตเป็นกุศลเนี่ยนะที่มันขออภัยนะหยาบกว่านั้นยังไม่ค่อยจะเห็นเลยอิริโอตปาเนี่ยเห็นบ่อยไหมเห็นบ่อยนะปารภตัวเองอย่างเรามาทำบาปอย่างนี้เหมาะเลยใช่ไหมมาพูดอย่างนี้ไม่เหมาะนะใช่ไหมเป็นพระแล้วมาแสดงกิริยาอย่างนี้ไม่ดีเป็นพระแล้วมาพูดอย่างนี้ไม่ดีปารภในลักษณะนี้บ่อยไหมอันนั้นเป็นอิริปารภบอกโหบวชเข้ามาแล้วเดี๋ยวผีสางเทวดาเป็นต้นคนอื่นเขารู้พระพุทธเจ้าตำหนิเอาอันนั้นเป็นโอตัปปะนะว่าไอความคิดในลักษณะนี้ให้มีบ่อยๆนี่ก็แจ๋วแล้วนะศึกษาธรรมะมาขนาดนี้มาโทสะอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นอิรินะโอ้โหเดี๋ยวพวกเขาตำหนิเอานะโอ้โหไปเรียนธรรมะคนข้างๆเขาก็บอกไปเรียนธรรมะยังไงมาโกรธหนักเกาอย่างเงี้ยอันนี้กลัวเขาจะว่าเอาอันนี้ก็โอตัปปะอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้นะหาประเภทนั้นเกิดบ่อยๆนี่ก็ชั้นหนึ่งแล้วนะต่อไปศีลก็ได้บริสุทธิ์มากขึ้นหน่อยศึกษาธรรมะใจก็จะเป็นไปกับบุญมากๆทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าคนอื่นผู้ใคร่จะทำให้เจ้านั้นโกรธได้สร้างความไม่พอใจให้ทำไมเจ้าจึงช่วยทำมโนรสของเขานั่นแหละให้เต็มให้เสร็จโดยการทำความโกรธนั้นให้เกิดขึ้นเล่าสมมติถ้าเขาจะพูดคำสักคำหนึ่งเนี่ยนะคำเสียดแทงเลยนะถ้าเขาแทงเนี่ยต้องการให้เจ็บใช่ไหมคำพูดที่เขาเสียดแทงก็คือต้องการให้เสียดใจของเรานั่นเองให้ใจเราเสียเมื่อเราเสียใจก็แสดงว่าทำความปรารถนาของศัตรูให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมศัตรูเขาต้องการยังไงเราก็เป็นไปตามนั้นเลยเหมือนกับที่เขาเล่าว่าได้ยินว่าเป็นบัณฑิตนะช่วยบอกให้ฉันออกไปข้างนอกทีนี่ได้ไหมอย่างนั้นพี่ก็ว่านะก็บอกว่าฉันให้แกออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกแต่ให้เข้าข้างในได้ไอ้พวกนี้แหละเขาเรียกว่าทำตามอย่างที่คนอื่นเขาต้องการให้ประสบความสำเร็จคนที่โทสะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคือก็จะทำเหมือนกับที่เขาต้องการเป๊ะเลยเหมือนกับชายที่ว่าไปหาคนคนหนึ่งบอกว่าแกเป็นบัณฑิตมากแกช่วยบอกให้ฉันไปยืนอยู่ข้างนอกได้ไหมก็บอกผมเนี่ยช่วยให้คุณไปยืนข้างนอกไม่ได้แต่ผมเนี่ยช่วยให้คุณเข้ามาข้างในได้คนนี้ก็ออกไปยืนอย่างที่เขาบอกเลยอ้าวคุณแน่ไงผมบอกคุณเรียบร้อยแล้วงั้นคนที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเวลาคนอื่นเขาทำอะไรเรามาปั๊บเนี่ยนะเราก็รีบสนองเขาเลยนะสมความปรารถนาของเขาทั้งหมดเลยนั่นแหละงั้นคนโกรธจะไม่รู้ถึงว่าภัยที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเลยว่าจะเป็นภัยอะไรขึ้นบ้างนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยและกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งหน้าติเตียนตัวเจ้าโกรธแล้วจักสร้างทุกข์ให้แก่เขานั้นได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามแต่ว่าบัดนี้แหละเจ้ากำลังเบียดเบียนตนเองอยู่เพราะทุกข์คือความโกรธนะคือถึงเราโกรธนะวันหลังเราอาจจะไปด่าไปต่อว่าไปอะไรเขาได้จริงอยู่แต่ว่าขณะนี้ที่กำลังโกรธเนี่ยใครทุกข์อ่ะเขาทุกข์หรือใครทุกข์กันแน่ใช่ไหมบางทีคนที่เราโกรธบางทีเขาหลับสนิทแล้วเราก็มานั่งตะหงิดตะหงิดอยู่คนเดียวนะทุกข์อยู่คนเดียวนอนไม่หลับอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราสักอย่างเลยนะอย่างสมมติอีกคนหนึ่งไปเที่ยวนอกบ้านอีกคนหนึ่งนั่งบ่นอยู่ที่บ้านเนี่ยคนละงานเลยนึกไม่ออกสักอย่างนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะแต่ก็คนที่บ้านนี่ก็จุดไฟเผาบ้านเผาใจตัวเองกันตั้งมากมายกว่าคนออกไปข้างนอกบ้านจะกลับเข้ามาได้เนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพวกคนผู้มีเวรกันขึ้นสู่ทางชิบหายคือความโกรธแล้วไซเพราะเหตุไรแม้ตัวเจ้าจึงโกรธเรียนแบบของพวกเขานั่นแหละแสดงว่าคนที่โกรธเราก็เรียนแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูใช่ไหมถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระเทวทัตถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระโกกาลิกะนะดีไหม ดีนะมันนะเราก็แสดงว่าเรากำลังเรียนแบบคนที่เขาทำกรรมหนักๆถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระเจ้าวิฑูรภะแต่ละคนแต่ละคนที่ก่อกรรมหยาบมากๆเนี่ยนะขณะที่เราโกรธนี่เรากำลังเจริญรอยตามพวกนั้นนะพวกนั้นจะเป็นบรรพบุรุษของเราจะเป็นศาสดาของเราอย่างเงี้ยจะมีพระเทวทัตเป็นศาสดาแล้วจะมีพระโกกาลิกะเป็นศาสดาแล้วนะศาสนาโทสะไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรียนแบบสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบนะไม่น่าเป็นตัวอย่างไม่ได้เป็นอนุสติอะไรเลยควรสังเวชโดยซ้ำไปที่ไหนได้เรากลับไปเจริญรอยตามอย่างเงี้ยนะคนโกรธนี่ไม่รู้ประโยชน์จริงๆเลยนะใครโกรธหรือเปล่านั่นแหละขณะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยศัตรูอาศัยความโกรธอันใดของเจ้าจึงสร้างสิ่งที่น่าชังให้ได้เจ้าจงตัดความโกรธนั้นนั่นแหละเสียให้ได้เจ้านะจะเดือดร้อนในฐานะที่ไม่ควรไปทำไมนะหรือจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้สมควรไม่เหมาะสมอะไรกับเราเลยใช่ไหมอย่างข่าวในหนังสือพิมพ์นะจริงๆในหนังสือพิมพ์มันก็ไม่ได้ทุกข์เท่ากับคนอ่านหรอกคนอ่านเนี่ยทุกข์จริงๆเลยนะอ่านแล้วก็ทุกข์ไปวิพากษ์วิจารณ์นั่งบ่นนั่งตำหนินั่งอะไรดูจะทุกข์กว่าไอ้เรื่องเป็นจริงเขาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวอะไรนะฐานะบางอย่างไม่เกี่ยวเลยนะสีรูปารมณ์ต่างๆมาเห็นหน้าเท่านั้นแหละเคยดูนะคนบางคนเนี่ยนั่งดูละครเนี่ยนะนางเอกกำลังมีปัญหาร้องไห้ตามเลยเนี่ยที่จริงไอ้คนในนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรสักอย่างเลยนะคนดูทุกข์จริงๆมันไม่อยู่ในฐานะเลยนะต้องไปแสวงหาโทสะให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นไปในสันดานของศัตรูได้สร้างความไม่ชอบใจให้แก่ตัวเจ้าขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ดับไปแล้วบัดนี้ณที่นี้เจ้าจะโกรธต่อใครสมมติว่าเสียงด่านั้นเสียงนั้นก็หมดไปขณะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยโกรธให้เสียงอันนั้นเหรอหรือโกรธให้จิตอันนั้นจิตที่เขาไม่ดีต่อเราเลยนะจิตอันนั้นก็หมดไปแล้วเราโกรธให้จิตอันนั้นใช่ไหมนะก็แสดงว่าเอาขี้เลื่อยมาเลื่อยใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาทำไปเสร็จแล้วนะจิตนั้นก็เกิดขึ้นหมดแล้วเราก็ยังไปคุยไปเขี่ยไปขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจะสร้างทุกข์ให้แก่บุคคลใดได้เว้นบุคคลนั้นเสียเขาจะพึงสร้างทุกข์ให้แก่ใครได้แม้ตัวเจ้าเองก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรจึงโกรธต่อเขาเล่าดังนี้ใช่ไหมตัวเองนี่ก็ทุกข์เต็มทีแล้วไปขอแบ่งทุกข์เขามาอีกเออเขาโกรธให้เรานี่ก็ไปขอแบ่งทุกข์เขามาอีกแสดงว่าไม่ได้หาความสุขให้แก่ตัวเองเลยนะขณะที่โกรธอยู่เนี่ยนะถามว่าเกิดมาแสวงหาสิ่งนี้ใช่ไหมเกิดมาแสวงหาโทสะใช่ไหมโทสะนี่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างคนที่จะระงับโทสะได้นั้นจะต้องหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆเนี่ยเสียหายโทสะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายมองเห็นว่าโทสะเป็นความเสียหายจริงๆแล้วนะจะทำให้มีอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือศีลที่ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตมีกี่อย่างนะ3อย่าง1สุภานิมิตเป็นอารมณ์ของโลภะได้กี่ดวง8ดวงถ้าปฏิฆานิมิตเป็นอารมณ์ของจิต2ดวงนะโทสะถ้าอุเบกขานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะงั้นถ้าหากว่าเราฝึกคิดนะตามอุบายวิธีเหล่านี้บ่อยๆเราจะไม่ถือโดยนิมิตคือปฏิฆานิมิตในแต่ละอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ฝึกอันนี้บ่อยๆเนี่ยนะสังวรเราก็ไม่เกิดเมื่อสังวรไม่เกิดทรัพย์ก็ไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลเนี่ยนะซึ่งท่านอุปมาว่าศีลเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินเพราะว่าบุคคลเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญโพชฌงค์หรือพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าโทสะเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่ศีลโทสะนี้ไม่ใช่ศีลโทสะนี้ไม่ใช่สมาธิโทสะไม่ใช่ปัญญาโทสะไม่ใช่บารมีแต่ละอย่างเลยฉะนั้นโทสะไม่ได้อยู่ในฝักฝ่ายแห่งคุณงามความดีเป็นไปเพื่อเสียหายทำไมจึงมีโทสะก็บอกว่าทำไมจึงมีโทสะเพราะมีปัจจัยเก่งมากเก่งมากสาธุแล้วปัจจัยอะไรบ้างอ่ะอะไรเป็นอุปนิสัยให้โทสะนั้นเกิดใช่เพราะฉะนั้นมันได้ทั้งเกือบ9ชาตินั่นแหละนะถ้าพูดถึงสะโทสะที่เราเคยสะสมไว้ก่อนหน้านั้นบ่อยๆโทสะอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยให้โกรธด้วยที่2ก็คือเพราะมันได้อารมณ์นะเพราะมันได้อารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ใช่ไหม สิ่งที่จิตรู้อันนั้นเนี่ยไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่ชวนให้เพลิดเพลินไม่ชวนให้ยินดีพอได้อารัมมณปัจจัยเข้าอุปนิสัยปัจจัยก็ได้เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นได้ทั้งเหตุใกล้และเหตุไกลแต่ที่ว่าสำคัญที่สุดก็คืออุปนิสัยคืออารมณ์เนี่ยเราจะไปจัดแจงได้ไหมว่าขอให้อารมณ์ดีในโลกนี้ให้อารมณ์ดีให้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ให้อารมณ์เป็นเหมือนกับที่เราต้องการหมดเลยเป็นไปได้ไหมสมมติถ้าเราไปเกิดชอบอาหารบางอย่างที่มันอร่อยนะเกิดเราเสกได้เลยนะขอให้มีแต่อาหารชนิดนี้เสร็จแล้ววันสองวันแล้วเบื่อทำไงกันนี้ทุกข์กับอาหารชนิดที่ตัวเองเสกขึ้นมานะเพราะไหนอุปนิสัยเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยเพราะอารมณ์เนี่ยมันไม่สามารถที่ใครจะไปจัดสรรได้ใช่ไหมดินฟ้าอากาศจัดสรรได้ไหมก็ได้เป็นบางช่วงเท่านั้นเองร้อนเกินไปก็ทำหลังคาซะร้อนเกินไปก็หาพัดลมเป็นต้นมาเป่าให้มันเย็นก็จะทำได้คร่าวๆเท่านั้นเองเช่นเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นก็อาจจะกินอยู่กินยาบ้างแต่ถ้ามันเป็นหนักก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเราตัดอุปนิสัยของโทสะออกไปนะเมื่อโทสะเนี่ยสิ้นเชื้อโทสะถึงได้ปัจจัยก็ไม่เกิดเชื้อของโทสะคืออะไร เชื้อของโทสะนะครับก็คือโลภะนี่ครับหรืออวิชชา ก็ทั้งหมดนั่นแหละอกุศลทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นอุปนิสัยได้นะทั้งทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะก็ได้มานะก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะก็ได้นะแต่ว่าโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยการละโทสะเนี่ยนะคนที่โกรธเกิดขึ้นให้ทานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความโกรธบางระดับให้ทานก็หายนะความโกรธบางระดับรักษาศีลก็หายแต่เป็นแต่ทางฆ่าประหารนะความโกรธบางระดับก็ต้องอาศัยสมาธิเรียกว่าเมตตาเป็นต้นนะเจริญเมตตามากๆความโกรธส่วนหนึ่งก็อาศัยการเจริญวิปัสสนาก็ระงับแต่ทั้งหมดนั้นก็คือตัดทางฆ่าประหารกับวิขัมภนาประหารแต่ว่าความโกรธจะละได้จริงๆก็ต้องเป็นสมุจเฉทประหารโดยอนาคามิมรรคนะแต่ว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลบ่อยๆนะถึงได้อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่โกรธนะถ้าจิตเป็นกุศลบ่อยๆนะฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจว่างั้นแต่ถ้ากุศลจิตเกิดแต่ถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยนะเข็มตกก็ยังตกใจเลยนะมันพอมันได้เชื้อนิดเดียวก็จะโกรธง่ายๆแล้ว มันจะไปมุ่งแก้ความโกรธไปแก้ที่อารมณปัจจัยแปลกจะมัดเลยนะจะไปแก้ตรงนั้นอ่ะซึ่งมันไม่มีทางจะไปแก้เลย เตือนฟังเพราะฉะนั้นของเรานี้ถ้าไม่มีคำสอนเนี่ยนะเราก็จะแก้ในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุนะการแก้ในอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งก็แก้โดยไม่ถือโดยนิมิตนั่นเองทำยังไงที่จะไม่ถือสิ่งนั้นโดยนิมิตและอนุพยัญชนะทำยังไงที่จะไม่ให้ถือโดยปฏิฆานิมิตนะการที่จะไม่ถือโดยปฏิฆานิมิตได้ก็คือต้องมีการศึกษาคำสอนในเรื่องนั้นๆอย่างมากเช่นการศึกษาเรื่องเมตตาแล้วก็ศึกษาในเรื่องโทษภัยของโทสะการฟังเป็นต้นเหล่านี้เป็นการเริ่มแก้ละเริ่มแก้พอไปเจออารมณ์นั้นๆเราก็จะนึกถึงคำสอนเหล่านี้ได้อุปนิสัยที่ได้ฟังได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะพอไปเจออารมณ์นั้นๆเข้าโทสะก็จะลดน้อยกว่าธรรมดานะอย่าเอาไปเทียบกับคนที่มันสงบเสงี่ยมเหลือเกินใครนั่งด่า3วัน7วันก็ไม่โกรธนะแกเรียนธรรมะเรื่องเมตตามาแล้วทำไมก็ยังโกรธอยู่แต่เฉพาะตัวคนคนนั้นเนี่ยจะระงับไปเยอะเลยนะแต่อย่าไปเอาเทียบกับคนที่ว่าโอ้โหเขาด่ายังไงก็ไม่โกรธเนี่ยอย่าไปเทียบกับเขาเหล่านั้นต้องเทียบเฉพาะตัวเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาเรื่องคำสอนถ้าศึกษาถูกต้องนั้นอ่ะคนนั้นก็จะค่อยๆเย็นลงตบะและพรหมจรรย์ไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระสามารถที่จะชะล้างใจที่เป็นบาปเหล่านี้ให้สงบระงับไปได้ตามแต่คุณภาพแห่งพรหมจรรย์นั้น ๆพูดถึงว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยโดยมากเราจะมุ่งไปในเรื่องของรูปใช่ไหมครับรูปารมณ์โดยมากแต่ที่จริงแล้วนี่นะครับไอ้ศรัทธาลมนี่นะครับไอ้ศรัทธาลมที่มันเป็นปฏิฆานิมิตก็มีนะครับเราก็ต้องสังวรใช่ไหมครับ ในพระสูตรที่ท่านเน้นปฏิฆานิมิตที่เป็นอารมณ์ของโทสะหนักๆอยู่สองอารมณ์นะคือเสียงกับโผฏฐัพพะสองอย่างเนี่ยที่ท่านถือว่าเป็นปฏิฆานิมิตของโทสะที่รุนแรงมากนะถ้าเห็นกิริยาอาการที่ไม่ดีก็ไม่เท่าไหร่เท่ากับด่านะเสียงด่านี้ถือว่าโทสะเกิดง่ายมากคือเสียงกับทางกายทางกายก็คือทำให้เจ็บเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าทนได้2ทวารนะทวารที่เหลือทำไมจะทนไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยท่านเน้น2ทวารนี้มากเสียงนี่เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะ เสียงนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยปริญญาสามนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรารู้ลักษณะของเสียงเนี่ยก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วควรที่จะวิจัยในจิตที่เป็นสมุฏฐานของเสียงนั้นๆด้วยว่าเสียงนั้นๆมีอะไรเป็นสมุฏฐานถ้าเราไม่หมั่นสังเกตนะว่าเอ๊ะคนคนนี้พูดด้วยจิตชนิดใดนะอย่างเช่นเขาพูดถึงเพื่อนอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยพูดในเชิงน้อยเนื้อต่ำใจน้ำเสียงที่ออกมาแบบคนพูดในลักษณะน้อยเนื้อต่ำใจนั้นเป็นโทสะนะหรือพูดหมิ่นพูดตำหนิพูดบางอย่างดูถูกดูแคลนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเสียงที่เกิดจากโทสะเหมือนกันนะแต่ถ้าหมิ่นบางทีก็มานะแต่ก็จะเจือกับโทสะสลับกันเพราะว่าเมตตาที่ไม่เกิดเนี่ยเพราะกิเลส2ตัวหลักๆคือโทสะกับมานะทำให้เมตตาไม่เกิดอันโทสะกับมานะเนี่ยมันจะใกล้กันมันสลับกันเร็วมากทีมันก็ทั้งโทสะด้วยมันรู้จักกูน้อยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เขารู้มากเขาก็รู้ว่าเออคนนั้นน่ะโกรธแบบนั้นจะไปอบายแต่เขารู้จริงๆอ่ะนะบอกว่าใครรู้จักเราน้อยไปเนี่ยใช่แล้วถ้าเขารู้จริงๆก็รู้ว่าเออเราคิดแบบเนี้ยจะไปอบายอย่างนั้นปฏิสันถานมีอยู่2อย่างด้วยกันปฏิสันถานนี่ก็คือการต้อนรับนั่นเองการต้อนรับด้วยอามิตรกับการต้อนรับด้วยธรรมะคำว่าการต้อนรับด้วยอามิตรก็คือการต้อนรับด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักด้วยที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนะนะข้าวของเครื่องใช้อะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันถานแล้วก็อย่างที่สองเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสันถานด้วยการกล่าวธรรมีกถาสนทนาธรรมหรือจัดให้เกิดการฟังธรรมขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะปฏิสันถานในบรรดาปฏิสันถาน2 อย่างนั้นธรรมะปฏิสันถานเป็นเลิศแต่ในขณะเดียวกันคนเดินทางไกลเนี่ยนะมาถึงก็เจอหน้ากับสนทนาธรรมเลยนี่คงยากหน่อยเนาะก็ต้องมีการต้อนรับด้วยข้าวด้วยน้ำถ้าหิวอยู่นี่ก็ฟังธรรมคงยากอ่ะนะเทศลึกซึ้งขนาดไหนก็ไม่ลึกอ่ะเพราะฉะนั้นมีบางคนเนี่ยหิวถ้าหิวแล้วใจไม่เป็นสมาธิต้องทานอาหารก่อนแล้วจึงจะฟังธรรมได้จึงจะบรรลุธรรมมีในคัมภีร์อยู่เรื่องนึงที่เป็นคนหาโคนะโคหายตามหาโคทั้งวันแล้วก็ยังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เข้าไปในที่ที่ฟังธรรมพระผู้มีพระภาคก็สั่งให้เขาแต่งอาหารให้กินทานอาหารเสร็จแล้วก็ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันโภชนะสปายะเป็นต้นก็มีความสำคัญมากเรื่องสปายะทั้งสถานที่ก็มีความสำคัญอาหารก็มีความสำคัญอิริยาบถก็มีความสำคัญการพูดคุยการเจรจาปราศัยก็มีความสำคัญแล้วก็คนข้างเคียงนี่ก็มีความสำคัญด้วยต่อการเจริญขึ้นของกุศลธรรมเราจะสังเกตดูว่าเรานั่งกับคนบางคนนี่กุศลจิตไม่เกิดเลยก็มีนั่งกับบางคนเนี่ยนะโลภะประเภทเพ้อเจ้อเนี่ยจะไปละนะเจอคนนั้นก็อยากเล่าอยากเล่าจริงๆนะก็มันก็จะไปเรื่อยบางคนก็ไม่เป็นสปายะในการเจริญกุศลธรรมเราทั้งหลายก็ต้องศึกษาแยกแยะถ้าผู้ที่ฝ่ายใจว่ากุศลธรรมเป็นสาระเขาก็จะเลือกแยกแยะพิจารณาในทุกอารมณ์ที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อกุศลจิตเกิดไหมแต่อย่าลืมว่ากุศลจิตเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญถึงเราศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้นถ้าเราไม่รู้จักบริหารสถานที่บริหารเวลาบริหารการเกี่ยวข้องบริหารการคลุกคลีอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรักษากุศลธรรมได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษากุศลธรรมได้การเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็จะยากไปตามนั้นเรื่อยๆงั้นกุศลธรรมชั้นสูงนั้นอย่างเช่นวิปัสสนาฌานหรือมรรคผลนั้นส่วนใหญ่เป็นผลของคนที่มีกิจน้อยคนที่มีกิจมากๆก็จะยากหน่อยแต่ทีนี้ของเราทั้งหลายก็คงไม่ได้ตั้งขนาดว่าโหวิปัสสนาต้องต่อเนื่องฌานจะต้องเป็นขนาดนั้นละมั้งนะถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ถึงกับสูงมากนักก็ฟังธรรมพอเป็นวาสนาพอเป็นบารมีไปวันๆนึงกุศลจิตเกิดวันนึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ยังดีกว่าไปคิดเรื่องอื่นๆอย่างนั้นแทนนะส่วนใหญ่ก็คนก็จะตั้งไว้สั้นๆการฟังธรรมบางท่านก็ฟังเหมือนกับไปทานอาหารนะเพลินๆไปวันๆนึงแต่ละท่านนั้นอุปนิสัยที่แตกต่างกัน เมื่ออุปนิสัยที่แตกต่างกันนั้นผลของการฟังธรรมก็แตกต่างกันด้วยบางท่านสามารถฟังแล้วก็เอาไปใช้ตามนั้นได้เลยบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเลยอันนี้ก็คือความแตกต่างซึ่งในยุคนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ผู้แสดงธรรมเองก็แสดงธรรมในเชิงหวานแหเขาว่างั้นไม่รู้อ่ะรวมๆไปก่อนอ่ะถูกก็เอาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเจอตอก็ไปเย็บแผลใหม่แล้วก็เป็นลักษณะนั้นนั้นการศึกษาทำอย่างไรที่เราทั้งหลายสามารถที่จะรักษากุศลจิตได้แต่คนที่จะฉลาดรักษากุศลจิตได้นั้นน่ะคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในพระธรรมค่อนข้างสูงมากถ้าหากว่ามีความเข้าใจในพระธรรมน้อยจิตเป็นธรรมชาติที่รักษายากถามว่ารักษายังไงอ่ะรักษาจิตใครรู้บ้างรักษายังไงรักษาจิตบอกว่าผู้ใดสำรวมระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารรักษายังไงเอ้าเห็นก็รู้แล้วใช่ไหมเอ้าจิตเห็นอ้าวคิดอีกพอเห็นแล้วคิดเลยเรียกชื่อได้เลยใช่ไหมหูได้ยินเสียงอ้าวได้ยินไปอีกแล้วจิตก็เกิดขึ้นวิถีจิตนึกคิดเรื่องราวที่ฟังอยู่นี่ก็จิตอีกนั่นแหละถามว่าจะรักษาจิตนั้นจะรักษาได้อย่างไรแต่ถ้าผู้ใดรักษาได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคุณธรรมในระดับมนุษย์เรียกว่าอะไรนะคุณธรรมระดับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมนะมนุษยธรรมเขาเรียกว่ากุศลกรรมบท10ประการถ้าเรามองเห็นเนี่ยนะมันจะเป็นกุศลกรรมบทได้ไหมแล้วเป็นล่วงอกุศลกรรมบทได้ไหมอย่างเห็นผู้การธนัดอ่ะยกตัวอย่างนะให้บุญครึ่งนึงแบ่งบุญกันคนละครึ่งขอตัวอย่างหน่อยเห็นปั๊บเนี่ยนะการเห็นเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งปานาติบาตมั้ยถ้าผลประโยชน์ขัดกันปัจจัยมีปัจจัยแห่งปานาติบาตมีที่ว่าไม่นี่ก็คือขณะนี้ไม่แต่เป็นอุปนิสัยเนี่ยนะอารัมมณปัจจัยอันนี้เป็นอุปนิสัยแห่งปานาติบาตเป็นต้นได้มั้ยคนที่เป็นเวรกันเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นอุปนิสัยแห่งปานาติบาตก็ได้แนวความคิดอันนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่เป็นปานาติบาตเนี่ยเราตั้งใจที่จะสำรวมว่าหลังจากเห็นไปแล้วเนี่ยนะกุศลศีลจะเกิดขึ้นเราจะสังวรเพื่อไม่ให้เกิดการฆ่าสมาทานเจตนาอันนั้นไว้นะอันนั้นคือสาระนะนี่คือกุศลธรรมในชั้นศีลธรรมดาเลยอันถ้าเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยนะถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องปานาติบาตแล้วสังวรว่าจะไม่ทำปานาติบาตนะอาศัยอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยแห่งปานาติบาตก็ได้เราก็ตั้งใจสมาทานที่จะไม่ให้มีปานาติบาตเกิดขึ้นการเห็นเนี่ยนะคือเห็นเฉยๆเนี่ยนะเวลาคุยในเรื่องนี้คนส่วนใหญ่จะนิ่งๆกันแต่ที่จริงแล้วเวลาเห็นปุ๊บมันไม่ได้เห็นแต่ตานะพูดด้วยกิริยาอาการแสดงออกด้วยเพราะรูปารมณ์เป็นอารมณปัจจัยของกายกรรมเป็นอารมณปัจจัยของวจีกรรมและก็เป็นอารมณปัจจัยของมโนกรรมเป็นอารมณปัจจัยของกายกรรมนี่ก็คือในอารมณ์นั้นเนี่ยนะสามารถต่อด้วยปานาติบาตได้ถ้าหากว่าคนที่เป็นเวรกันหรือคนที่ไม่ได้สมาทานสิกขาอธิศีลสิกขาสมาทานศีลเลยเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้ปานาติบาตได้การเห็นเนี่ยในลักษณะความประสงค์นั้นอารมณ์นั้นสามารถต่อปานาติบาตแล้วในสีอันนั้นเป็นอารมณ์ของอทินนาทานได้ไหมเป็นปัจจัยแห่งอทินนาทานได้ไหมการหลอกลวงเป็นต้นเนี่ยนะเจอแล้วสามารถที่จะปลอกลอกได้อย่างไรนะการโชคทรัพย์นะมันก็สามารถที่จะไปต่ออทินนาทานก็ได้เราสมาทานกุศลศีลอันนี้ไหมแล้วก็การเห็นนั้นเป็นอุปนิสัยให้ประพฤติผิดกามสุมิจฉาจารต่อไปก็ได้อาศัยการเห็นเนี่ยนะมุสาวาทเกิดได้ไหมนะเจอคนนี้หลอกเลยมุสาวาทก็เกิดเจอคนนี้สามารถเป็นอารมณ์ของส่อเสียดได้ไหมนะไปส่อเสียดให้คนนี้แตกกับคนใดคนหนึ่งอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของส่อเสียดแล้วสามารถที่จะเป็นอารมณ์ของพุสวาจาได้ไหมกล่าวคำหยาบออกไปทันทีเลยแล้วสามารถเป็นอารมณ์ของสัมผัสปลาปะได้ไหมแล้วเจอกันเนี่ยถ้าเพื่อนเก่าก็สังสรรค์กันหน่อยสุราเมรยะเข้ามาแล้วในอารมณ์นั้นสามารถที่จะต่ออภิชฌาด้วยก็ได้ต่อด้วยอภิชฌาก็คือเช่นเห็นทรัพย์สินของคนนั้นมีอะไรบ้างคิดจะเอาอ่ะ น้อมทรัพย์สินอันนั้นเข้ามาหาตัวอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของอภิชาเห็นแล้วปรารถนาความพินาศแห่งสัตว์นั้นอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของพยาบาทเห็นแล้วสำคัญโดยนิยตมิจฉาทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิกุศลในส่วนศีลอาศัย2 อย่างนะการสมาทานกับการงดเว้นอันถ้าธรรมดาเนี่ยเมื่อเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเนี่ยเราปรารภสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้บ่อยไหมปรารภเท่าไหร่กุศลกรรมบท10อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นถ้าเราไม่หมั่นสอบสวนอย่างนี้บ่อยๆปาติโมกข์เราก็ชำระไม่ได้ในอารมณ์เดียวนะถ้ากุศลกรรมบทเนี่ยนะเราชำระไม่ได้อินทรีย์สังวรเราจะชำระต่อไม่ได้เลยถ้าหากว่าชำระอินทรีย์สังวรยากปัจจยะเนี่ยนะก็จะยากต่อไปอีกนะอาชีวะเป็นต้นก็เท่ากับว่าถ้าชั้นต้นๆไม่ได้อาชีวะก็วิบัติต่อไปด้วยถ้าการวิจัยในด้านของศีลเราอ่อนจตุปริสุทธิ์ที่ศีลในอารมณ์นั้นเราไม่สามารถสงเคราะห์ได้สมถกรรมฐานก็จะยากพอสมควรเราก็จะเจริญแบบค่อนข้างลอยๆโดยที่เราไม่ลึกซึ้งในอารมณ์เดียวนั้นว่าสามารถเป็นปัจจัยแห่งอารมณ์ใดๆได้บ้างถึงเราเจริญสมถะเป็นต้นก็จะรักษาอารมณ์แห่งกรรมฐานนั้นได้ยากเพราะว่ากรรมฐานนั้นที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คืออารัมมณปัจจัยอย่างเมตตาเนี่ยเราจะสำคัญผิดไปเลยเมตตานั้นไม่ใช่มีสีเป็นอารัมมณปัจจัยไม่ใช่เสียงเป็นอารัมมณปัจจัยไม่ใช่กลิ่นเป็นอารัมมณปัจจัยแต่เป็นนะบัญญัติเป็นอารัมมณปัจจัยเราจะไม่สามารถแยกแยะอารมณ์นั้นได้เมื่อแยกแยะอารมณ์นั้นยากกุศลธรรมก็จะเกิดยากนะบางทีเนี่ยไปเรื่องอื่นซะยาวก็ยังสำคัญว่าเป็นเมตตานะยังสำคัญว่าเป็นเมตตาเพราะฉะนั้นในชั้นตรงนี้เราพยายามหมั่นสงเคราะห์กรรมบทลงไปถ้าหากว่าเราสามารถสงเคราะห์กรรมบทนะทั้งที่เป็นกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทได้มากเท่าไหร่เราก็จะมองเห็นศีลมากเท่านั้นในทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสามารถที่จะเป็นศีลข้อไหนได้บ้างอันนี้ระดับของเราธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าของพระภิกษุนั้นท่านจะต้องสงเคราะห์โดยสังวรโดยพระวินัยของท่านทั้งหมดเลยของเราเอากรรมบทมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านจะไล่ตั้งแต่ปาราชิกลงไปปาราชิกสังฆาทิเศษทุลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิตมันสามารถที่จะเชื่อมไปหาวินัยนั้นๆได้อย่างไรเสร็จแล้วต่อไปหาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรในความเป็นรถ7ผลัดเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเห็นเพื่อถึงสามศึกษาว่าเห็นเพียงสักว่าเห็นนั้นผู้นั้นก็สำรวมจิตที่เป็นไปในแนวนั้นเป็นต้นจึงจะสามารถที่จะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้เสร็จแล้วถ้าเรามีการวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆเราสามารถที่จะเอาเรื่องของสีเป็นต้นมาสงเคราะห์โดยวิปัสสนาก็ไม่ยากนะเรียนเรื่องกุศลและอกุศลก็ไม่ยากจนเกินไปอย่างเช่นเห็นแล้วเป็นกุศลกรรมบทได้อย่างไรคืออาศัยการเห็นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นกุศลกรรมบทได้อย่างไรเป็นอกุศลกรรมบทได้อย่างไรมันสอบสวนพวกนี้บ่อยๆถ้าเรามีความเข้าใจอันนี้อย่างดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิกุศลธรรมนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นมูลเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมอย่างอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าใจอันนี้ดีสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆจะชำระกุศลศีลได้บ่อยๆเพราะว่าในอัตถกถาเมตตสูตรท่านกล่าวว่าของที่สกปรกอาศัยน้ำเป็นต้นนะเป็นเครื่องชำระของเราก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยศีลนี่แหละเป็นเครื่องชำระหมู่สัตว์นั้นรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกเนี่ยนะคือกิเลสตัณหาอาศัยเกิดขึ้นได้ทั้งอารัมมณปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องชำระสะสางตัณหาชีวิตเหล่านี้ของเราได้บางแห่งพระองค์กล่าวว่าตบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่ก็สามารถเป็นเครื่องชำระชะล้างความคิดเราได้กุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชำระความคิดของเราถ้าหากว่าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้ถือว่าเราไม่เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะถ้าหากว่าสงเคราะห์ไม่ได้เ เราก็เป็นปุถุชนเป็นลักษณะของอันธปุถุชนเลยนะในขณะนั้นๆ นะเราวิจัยเป็นอารมณ์นั้นๆไปเลยนะก็จะเป็นลักษณะของอันธปุถุชนอันนี้ก็ปรารภคุยกันดูนะที่ปรารภกล่าวเนี่ยนะก็คือให้ลักษณะว่าให้เราทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อนนะส่วนที่ว่าจะตรึกหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีพอก่อนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจึงจะสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าเราไม่เอากุศลธรรมเหล่านี้เราเรียนเรื่องกรรมบถมาทำไมใช่ไหมเราจะไม่เห็นคุณค่าของการศึกษากุศลกรรมบถทั้งหมดเลยนะแล้วทำไมอภิธรรมสังคีนีจิตตุปาทกันกล่าวว่ากุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนกามาวจรกุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์หรือปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นผัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ศรัทธาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นในสมัยนั้นเสร็จแล้วก็ยกเจตสิกเรียกว่ากุศลธรรมเกินกว่า50ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมากล่าวเสร็จแล้วในอรรถกถาท่านอธิบายลงกรรมบถที่เป็นกุศลกรรมบถแล้วท่านเปรียบเทียบระหว่างกุศลกับอกุศลเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นงั้นถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานในกุศลกรรมบถดีเสร็จแล้วก็เชื่อมไปหาสมถะและวิปัสสนาคือถ้าหากว่าเราสงเคราะห์สิ่งเหล่านี้ลงมาไม่ค่อยได้นะการฟังของเรานั้นพระไตรปิฎกกับเราบางทีมันห่างกันเหลือเกินนะเราอ่านของท่านก็อ่านแล้วก็เหมือนกับอารมณ์แห่งความฝันว่าเคลิ้มๆไปได้ฝันว่าได้อ่านพระไตรปิฎกคล้ายๆแบบนั้นเราดึงมาสงเคราะห์มาพิจารณาอ่อนถ้ามาพิจารณาอ่อนนี้แสดงว่าสตินซีเราอ่อนมากสติสัมปชัญญะเราอ่อนจริงๆที่ว่าสติสัมปชัญญะอ่อนเพราะสตินี้เป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์มันสตินี้จะไปทำหน้าที่ระลึกถึงสิ่งที่ทำไว้นานแล้วคำที่พูดไว้นานแล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็จะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์ก็จะเพิ่มพูนทำให้มากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของสตินะสามารถที่จะจัดแจงหรือว่าสตินี้เป็นเหมือนกับขุนคลังที่ดูแลทรัพย์สินว่าอะไรเป็นทรัพย์อะไรไม่ใช่ทรัพย์เมื่อเราเห็นในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะเป็นทุจริตกรรมได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียทรัพย์เมื่อพิจารณาขึ้นกุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนั้นเป็นทรัพย์ของเรานั่นแหละอันสติจะทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าวินิจฉัยก็ทำให้เห็นว่าเออนี้สติปัฏฐาน4นี้สัมมาปัฏฐาน4นี้อิทธิบาท4นี้อินทรีย์5นี้พละ5นี้โพชฌงค์7นี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้สมถะนี้วิปัสสนานี้อริยสัจนี้โลกุตระธรรมสติจะเป็นเครื่องตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยทั้งหมดอันถ้าหากว่าเราสงเคราะห์หรือพิจารณาอ่อนแสดงว่าสตินทรีย์เราอ่อนที่สตินทรีย์เราอ่อนเพราะอะไรอ่อนเพราะวิริยินทรีย์เราอ่อนวิริยะเราอ่อนมากแสดงว่าเราไม่เห็นภายในปรโลกมากนักไม่ได้เห็นภายในโลกนี้และไม่ได้เห็นภายในปรโลกวิริยินทรีย์เราอ่อนเมื่อวิริยินทรีย์เราอ่อนแสดงว่าสัทธินทรีย์เราอ่อนศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธานี่เราอ่อนเต็มทีเลยอันสัทธินทรีย์อ่อนก็แสดงว่าอะไรอ่อนปัจจัยอื่นๆคือการคบสัตบุรุษเราอ่อนนะการคบสัตบุรุษอ่อนก็แสดงว่าสิ่งที่เราอยู่นั้นที่เราเกี่ยวข้องอยู่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศที่เราไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแสดงว่าเราเนี่ยบุญน้อยที่บุญน้อยแสดงว่าตั้งจิตไว้ผิดแน่นอนในชาติที่แล้วก็จะเหมือนชาตินี้ที่กำลังทำอยู่นี่แหละอันในชีวิตในอดีตก็สามารถที่จะมองเห็นปัจจุบันแล้วก็ชีวิตปัจจุบันก็สามารถที่จะมองเห็นอนาคตถ้าหากว่ามหากุศลให้ผลนะก็จะให้ผลไม่เกิน16ดวงใช่ไหมถ้าอกุศลให้ผลก็ให้ผลไม่เกิน7ดวงแม้ในอดีตแม้ในอนาคตยุคใดสมัยใดก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมนิยามเลยเป็นธรรมนิยามว่าเพราะวิญญาณนี่มีเพราะสังขารเป็นปัจจัย นามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยก็เป็นนิยามเป็นกฎกติกาที่แน่นอนอยู่ตลอดเราต้องสามารถที่จะวิจัยกุศลธรรมเหล่านี้ให้ได้อันนี้เป็นลักษณะของทรัพย์ของเราแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ของเราด้วยเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะสามารถเป็นอุปนิสัยให้ทำปานาติบาตได้ไหมอาศัยสตังค์นี่ทำให้ฆ่ากันได้ไหมแล้วของเราเนี่ยนะเคยคิดตั้งใจว่าเราจะไม่เอาทรัพย์อันนี้เนี่ยไปทำปานาติบาตเลยนะสมาทานในลักษณะนั้นไหมถ้าเกิดการสมาทานในลักษณะนั้นอันนั้นเป็นกุศลศีลกุศลศีลเกิดจากการสมาทานกับงดเว้นนะงั้นถ้าเราเห็นสตังค์ปั๊บเนี่ยโอ้สตังค์เนี่ยเป็นปัจจัยให้คนไปซื้อสัตว์มาฆ่าก็ได้เป็นปัจจัยให้ถึงกับทำปานาติบาตฆ่ามนุษย์ก็ได้อันนี้ถ้าเราตั้งใจสมาทานว่าเราจะไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นปัจจัยให้ทำอกุศลประเภทปานาติบาตตั้งใจสมาทานอันนั้นเป็นกุศลศีลซึ่งมันไม่ใช่สมาทานแบบแผ่วเบาเลื่อนลอยเฉยๆเช้ามาก็ปานาติปาตาก็ว่าไปแต่ก็ยังไม่นึกเอ๊ะมันปานาติบาตมันเป็นยังไงนะแต่ก็การกล่าวลักษณะนั้นดีแต่ว่าไม่ค่อยมีผลนะคือเท่าที่ศึกษามาแล้วชีวิตอยู่ในแวดวงของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะเห็นว่าสมาทานปานาติบาตสมาทานกันจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้มีฮิริโอตัปปะจริงๆเลยคนที่สมาทานนั้นๆส่วนใหญ่ที่รู้จักนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรารู้จักแล้วฮิริโอตัปปะไม่ค่อยมีเมื่อฮิริโอตัปปะไม่ค่อยมีเขาสมาทานศีลก็สมาทานไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งการล่วงศีลผิดศีลผิดธรรมเขาจะนึกไม่ออกเลยนะว่าสตางค์อันนั้นเป็นปัจจัยแห่งอาทินาทานได้ไหมได้ดีแล้วคิดจะไปโกงไปอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไปช่อฉนไปลักไปขโมยไปหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์อันนั้นไหมอาศัยทรัพย์อันนั้นเป็นปัจจัยให้ทำกามเมสุมิจฉาจารได้ไหมคือมันจะต้องตามมาเมื่อสุรามากามเมก็มากามเมมาปานาติบาตก็จะตามนะผิดศีลทั้งหมดเลยอาศัยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ล่วงศีลได้ซะมากมายเราสมาทานไหมที่ว่าปารภจะไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปก่อกรรมทำชั่วเพราะเราเห็นโทษของเจตนากรรมที่ล่วงและอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีข้อเปรียบเทียบมากมายมหาศาลทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมในคัมภีร์ท่านกล่าวอย่างหนึ่งว่ายกตัวอย่างในนิวรณ์บัพพะเลยนะเมื่อพยาปาทะเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ชัดนะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็รู้ชัดถ้ามันไม่เกิดจะเกิดเพราะอะไรก็รู้ชัดพุทธพจน์จะมีอยู่เท่านี้เองนะฟังดูไม่น่ากว้างขวางอะไรมากมายแต่พยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอิทธิพลขนาดไหนล่วงกายกรรมได้ไหมโทสะเนี่ยนะทำให้ล่วงกายกรรมได้ไหมวจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้กี่อย่างกายกรรมนี่ล่วงให้ทำปานาติบาตก็ได้วจีกรรมทำให้พฤศวาจาก็ได้มโนกรรมทำให้เกิดพยาบาทก็ได้โทสะอันนั้นเนี่ยนะเมื่อมีอยู่ณภายในจิตก็จะรู้อย่างนั้นแล้วในพระสูตรหลายๆแห่งว่าคนโกรธเนี่ยสามารถทำให้ล่วงอกุศลกรรมบถได้ทั้งสิบเลยฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดมุสาก็ได้ดื่มสุราก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้โทสะอันนั้นทำให้ถึงทำสังฆเภทต่อไปก็ได้ดังนั้นการวิจัยในลักษณะนี้ต้องค่อนข้างบ่อยสิ่งเหล่านี้เป็นการทำความเข้าใจเฉยๆว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วตั้งใจสมาทานที่จะประพฤติสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าศึกษาเพราะจะต้องศึกษานะเป็นปะดะด้วยเป็นบทที่ควรเรียนรู้ควรศึกษาควรทำความเข้าใจให้ละเอียดละออถี่ถ้วนถ้าหากว่าเราความเข้าใจละเอียดละออถี่ถ้วนเหล่านี้ไม่เพียงพอกุศลจิตเราไม่สามารถที่จะเกิดสืบเนื่องได้อินทรีย์สังวรเป็นต้นเราจะไม่เห็นคุณค่าของเอ๊ะทำไมจะต้องมารักษากุศลจิตด้วยนะถ้าเราไม่มองอกุศลหยาบๆว่าในสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถล่วงกรรมบถได้กี่ข้อในทุกๆสิ่งนะต้องมันตรึกมันพิจารณาในลักษณะนี้มากๆถ้ามันตรึกพวกนี้มากๆก็จะเห็นช่องทางของการปิดกั้นบาปอกุศลแต่ทางฆ่าประหารก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดการสมาทานเป็นต้นได้ง่ายจันพรก็ดูนะว่าในหลายสูตรเลยนะพระองค์ให้ใคร่ครวญอย่างนี้วันละ3ครั้งยกตัวอย่างเช่นราหุโลวาทสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้พระราหุลเนี่ยชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยวันหนึ่งหลายครั้งเลยต้องมันชำระบ่อยๆผิดพลาดตรงไหนไหมนะส่วนไหนกายกรรมที่ไปล่วงละเมิดวจีกรรมไปพูดคำไหนหรือเปล่า นะที่มันมีโทษมโนกรรมไปทำยังไงมาแล้วก็จะบอกวิธีชำระในสิ่งนั้นๆด้วยแล้วในอนุมานสูตรอนุมานก็คือการคาดคิดนั่นเองแล้วก็ให้เอาธรรมะ16อย่างเนี่ยมาตรวจชำระให้ได้วันละ3รอบครั้งท่านบอกว่าวันละ3รอบเลยนะบอกเป็นภิกขุปาติโมกสูตรแต่ถ้าบอกอย่างน้อยที่สุดให้ได้วันละครั้งก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยไม่ควรเหมือนกันไม่ควรท่านจะต้องหมั่นตรวจตราพฤติกรรมและคำพูดของตัวเองเสมอเลยท่านกุศลศีลเนี่ยทำไมท่านจึงยกย่องเหลือเกินว่าดีจริงๆนะศีลเนี่ยทำไมมันจึงดีมากมายขนาดนั้นใช่ไหมเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปฆ่าไปลักทรัพย์แล้วท่านบอกโอ้ดีแท้ศีลในพุทธศาสนานี่มันง่ายจริงๆเลยนะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนั่งเฉยๆก็ได้บุญแล้วมันจะง่ายขนาดนั้นเลยแหละซึ่งมันให้ผลว่าเออคนที่มีศีลเนี่ยนะปรารถนาสมบัติใดๆก็สำเร็จเป็นต้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างจะขออ่านอานิสงส์ของศีลให้ฟังนะว่าทำไมศีลเนี่ยจึงดีขนาดนั้นถ้าเราไม่วิเคราะห์ให้ดีมันจะได้บุญมากแล้วก็บอกว่าการสมาทานสิกขาบท5อย่างดีนี่มีอานิสงส์มากกว่าการถึงพระรัตนตรัยธรรมดาด้วยซ้ำไปนะเราเคยได้ยินนะในเวลามาสูตรที่กล่าวไว้พระองค์ตรัสถึงศีลกถาในลำดับต่อจากทานกถาคืออนุปุพพิกถานะยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมดาศีล นั้นเป็นมูลแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นรากเหง้าแห่งความถึงพร้อมนะสมบัตินี้แปลว่าความถึงพร้อมศีลเนี่ยนะเป็นต้นเหตุสำคัญของสุขทั้งหลายผู้มีศีลย่อมไปไตรทิพย์สวรรค์ด้วยศีลไตรทิพย์ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงศีลเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องเร้นเป็นเครื่องนำหน้าของผู้เข้าถึงสังสารวัฏก็ที่พึ่งพาอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้หรือในโลกหน้าอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นนะศีลเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นดินใช่ไหมเป็นที่อาศัยของทุกสิ่งทุกอย่างเลยพวกเราที่อยู่ทุกวันก็อาศัยแผ่นดินในปฏิสัมภิทามักกล่าวว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานของการเจริญโพชฌงค์เจริญอริยมรรคมีองค์8เขาว่าศีลเท่านั้นเป็นกรรมดีศีลยอดเยี่ยมในโลกผู้ประพฤติชอบในธรรมจริยาของพระอริยะท่านเรียกว่าผู้มีศีลความประพฤติในธรรมะของพระอริยะเรียกว่าคนมีศีลเครื่องประดับเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลไม่มีกลิ่นเสมอด้วยกลิ่นศีลไม่มีเครื่องชำระมลทินคือกิเลสเสมอด้วยศีลไม่มีนะถ้าความเข้าใจในเรื่องศีลไม่ดีมันจะชำระกิเลสข้อไหนได้ใช่ไหมเครื่องระงับความเร่าร้อนเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องให้เกิดเกียรติเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดขึ้นสู่สวรรค์เสมอด้วยศีลไม่มีประตูในการเข้าไปยังนครคือพระนิพพานเสมอด้วยศีลไม่มีเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพระราชาทั้งหลายทรงประดับด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณียังงามไม่เหมือนนักพรตทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลย่อมสง่างามกลิ่นที่หอมไปทั้งตามลมทั้งทวนลมที่เสมอด้วยกลิ่นคือศีลจักมีแต่ไหนเล่ากลิ่นดอกไม้ไม่หอมทวนลมหรือกลิ่นจันทร์กฤษณามะลิก็ไม่หอมทวนลมส่วนกลิ่นของสัตว์บุรุษย่อมหอมทวนลมสัตว์บุรุษย่อมหอมไปทุกทิศกลิ่นคือศีลเป็นยอดของคันธชาติเหล่านี้คือจันทร์กฤษณาอุบลและมะลินะยอดกว่าพวกดอกไม้หอมทั้งหลายมหานาทีคือคงคายมุนาสรภูสรวดีนินนาคาอจิรวดีมหีไม่สามารถชำระมลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แต่น้ำคือศีลชำระมลทินของสัตว์ทั้งหลายได้อริยศีล นี้ที่รักษาดีแล้วเยือกเย็นอย่างยิ่งระงับความเร่าร้อนอันใดได้ส่วนจันทร์เหลืองสร้อยคอแก้วมณีและช่อรัศมีจันทร์ระงับความเร่าร้อนไม่ได้ศีลของผู้มีศีลย่อมกำจัดภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นได้ทุกเมื่อและให้เกิดเกียรติและความร่าเริงทุกเมื่อสิ่งอื่นซึ่งเป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนก็หรือว่าศีลเป็นประตูเข้าไปยังนครคือพระนิพพาน ท่านทั้งหลายจงรู้อานิสงส์อันยอดเยี่ยมของศีลซึ่งเป็นมูลแห่งคุณทั้งหลายกำจัดกำลังแห่งโทษทั้งหลายดังกล่าวมาชะนี้นี่คืออานิสงส์ของศีลที่ท่านรวบรวมไว้คร่าวๆซึ่งในหลายแห่งท่านกล่าวความสำคัญของศีลไว้มากอย่างในอากังคยสูตรนะมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกล่าวถึงว่าภิกษุผู้ปรารถนาใดๆสิ่งใดๆก็ตามนะให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเห็นโทษในภัยมาศว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนั้นในสิกขาบทเหล่านั้นๆหรือว่าในกุศลเหล่านั้นถ้าหากว่าความเข้าใจอ่อนเราก็ไม่ได้รักษาด้วยญาณสัมปยุตเมื่อไม่ได้รักษาด้วยญาณสัมปยุตเนี่ยนะที่เขากล่าวว่าให้ฆ่าไก่ถ้าคุณไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณนะส่วนใหญ่ก็ยอมไม่ยอมฆ่าไก่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะเราจะไม่เห็นโทษเลยว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเพราะการใคร่ครวญเราไม่ถึงพร้อมการพิจารณาไม่เพียงพอนะถ้าหากว่าพิจารณาไม่เพียงพอใคร่ครวญไม่ดีหิริโอตปะเป็นต้นก็จะไม่เกิดเราจะไม่เห็นโทษของบาปของอกุศลนั้นๆเลยเมื่อไม่เห็นโทษของบาปอกุศลนั้นๆนะการเจริญฌานเป็นต้นยากคนที่เจริญสมถะจริงๆคือคนที่รังเกียจกามนะคนที่นั้นจะรังเกียจกามทั้งหลายมากในความนึกคิดของเขาเนี่ยกามทั้งหลายก็เหมือนกับอธิกูปมากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนกับชิ้นเนื้อเป็นของสาธารณะมันยื้อแย่งกันกามทั้งหลายก็เหมือนกับคบเพลิงใครที่ถือเข้าไว้ก็จะไหม้คนนั้นกามทั้งหลายก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงกามทั้งหลายก็เหมือนกับความฝันกามทั้งหลายก็เหมือนกับของที่ยืมเข้ามากามทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้สมมติเราขึ้นต้นไม้เนี่ยนะเห็นผลไม้มันอยู่ข้างบนแล้วก็ขึ้นไปเก็บกินสบายบนนั้นอ่ะคนตามมาข้างหลังเนี่ยขึ้นไม่เป็นอ่ะถือขวานมาด้วยเงี้ยก็จะโค่นอ่ะถ้าไม่รีบลงนะมันจะต้องกระวัดตายไปพร้อมกับการกินผลไม้กามทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้กามทั้งหลายก็เหมือนกับของมีคมนะเหมือนกับดาบที่เขาทิ่มเขาแทงเขาฟันกันกามทั้งหลายก็เหมือนกับหอกเหมือนกับเหลาแล้วก็กามทั้งหลายก็เหมือนกับหัวงูนะแล้วก็คิดดูว่าเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเขาคนเนี่ยนะทำมาหากินไปทุกเจียนตายหรือว่าไปตายในที่ทำมาหากินนี่มากมายมหาศาลเพราะกามเป็นเหตุเป็นต้นเขาทำให้คนเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ำทำมาหากินเพื่อให้มีทรัพย์สินขึ้นมาบางคนก็ทำแล้วประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคนที่ประสบความสำเร็จก็ต้องมาเป็นทุกข์เป็นใหญ่ในการดูแลรักษากามเหล่านั้นอีกนะเสร็จแล้วอาศัยกามเป็นเหตุก็ทำให้เกิดการทะเลาะแก่งแย่งพ่อแม่พี่น้องก็ทะเลาะแก่งแย่งกันแย่งทรัพย์สินมรดกแล้วก็อาศัยกามเหล่านั้นอีกนั่นแหละเป็นปัจจัยให้พระราชาเป็นต้นทะเลาะวิวาททำให้เกิดศึกสงครามศึกสงครามส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแก่งแย่งในเรื่องกามแล้วก็อาศัยกามนั่นแหละทำให้คนถึงกับก่อกรรมทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเพราะคนที่จะเข้าฌานได้นั้นเขาสงัดจากกามวิวิจจากกามเมหิวิวิจจากอกุศเลหิธรรมเมหินะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันประกอบด้วยสุขและวิเวกเนี่ยนั้นปฐมฌานส่วนใหญ่เราก็เลยบอกว่ามีองค์ห้ากันในพระไตรปิฎกท่านบอกเลยว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอย่างเงี้ยท่านจะบอกในลักษณะนี้เลยฉะนั้นการเจริญเมตตาเป็นต้นเพื่อให้ได้ฌานเป็นต้นนั้นน่ะคนเหล่านั้นจะต้องเห็นโทษของกามอันนี้คือถ้าหากว่าในลักษณะเป็นเจริญกุศลธรรมเพื่อพรหมโลกแต่ถ้าหากว่าเจริญกุศลธรรมในลักษณะเพื่อเทวโลกคนนั้นจะต้องเห็นโทษของการล่วงอกุศลกรรมบถเมื่อเป็นคนที่เห็นโทษของการล่วงอกุศลกรรมบถจึงสมาทานในการประพฤติกุศลกรรมบถอย่างเต็มที่อย่างการศึกษาเรื่องเมตตานี่นะก็ยังอยู่ในประเภทกุศลกรรมบถไหมอยู่ไหมข้อไหนอัพยาปาทะกรรมบถเนี่ยเป็นมโนกรรมนะการเจริญเมตตาก็คือยังอยู่ในมนุษยธรรมถ้ายังเป็นกุศลทั่วไปถ้าไม่ได้ฌานนะก็ยังเป็นมนุษยธรรมอยู่ถ้าหนักแน่นไปด้วยหิริโอตตปะก็เป็นเทวธรรมไปด้วยมันก็ต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากถ้าเราเข้าใจอ่อนเราไม่สามารถที่จะไปรักษาได้รับรองฟังจบอ่านจบกลับไปก็บางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะชีวิตของเราบางคนก็ศึกษาธรรมะก็ไม่ได้มีหิริโอตตปะอะไร ถึงเราจะเห็นว่าพระอริยะเนี่ยคำว่าอริยะอย่างหนึ่งก็คือห่างไกลจากปุถุชนเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็มาตรึกดูเอ๊ะท่านห่างไกลเราหรือเปล่าหรือว่าเราห่างไกลท่านหรือว่ายังไงกันแน่ก็ต้องหมั่นสอบถามทบทวนในสิ่งเหล่านี้หน่อยถ้าหากว่าเราทบทวนในสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอ่อนถ้าเป็นต้นอ่อนนี้ขอมารู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าแสดงว่าเกิดการผิดพลาดแน่นอนงั้นเราต้องหมั่นมาทบทวนจริงๆว่าเราศึกษาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจบเมื่อไหร่จบยังไงเพราะว่าในส่วนตัวไม่ได้ศึกษาในแนวในด้านมีการจบเป็นลำดับชั้นเป็นต้นนะถ้าดูมันขัดกับสูตรตรงไหนก็เอาใหม่ตั้งใจใหม่ก็ลักษณะนี้ไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องกำหนดทิศทางของเราเองว่าเราศึกษาคำสอนเพื่ออะไรจบเมื่อไหร่จบยังไงแล้ววิชาที่เราเรียนเนี่ยเพื่ออะไรเป็นต้นงั้นถ้าหากว่าเรามองเห็นของทั่วไปนะถ้าไม่ปรารภกรรมบทเป็นได้เราก็ไม่ได้ฉลาดกว่าเดิมเลยนะเมื่อเช้าโยมผู้การอ่านถึงพระสูตรที่ทำให้พระเถระน่าเคารพและไม่น่าเคารพมีอยู่กล่าวว่าพระเถระผู้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นต้นนะพระเถระเหล่านี้ไม่น่าเคารพเราก็คิดดูในอารมณ์นั้นๆมันจะเป็นในลักษณะใดนะถ้าโลภะเกิดขึ้นสามารถล่วงกรรมได้ขนาดไหนนะโทสะเกิดขึ้นล่วงกรรมได้ขนาดไหนโมหะเกิดขึ้นล่วงกรรมได้ขนาดไหนถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้ละเอียดนี่นะเราจะไม่รู้จะเอามาปฏิบัติอย่างไรเลยแล้วก็การปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็พูดเรื่องกุศลไปพูดเรื่องกุศลด้วยจิตที่เป็นมานะได้ไหมได้นะพูดเรื่องกุศลในลักษณะว่าแกไม่รู้ฉันรู้มากกว่าแกพูดผิดแกถอนนะฉันเนี่ยพูดถูกฉันวาจาก็จะเป็นเหมือนกับหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกันจิตของคนลักษณะนั้นก็ห่างไกลจากสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นในมหาสุญญตาสูตรกล่าวถึงมีสัมปชัญญะในการพูดคุยสัมปชัญญะเกิดการพูดคุยว่าเราจะไม่กล่าวคาถาเห็นตานี้ซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลาเป็นคำพูดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานคือเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นเรื่องพระราชาเรื่องพระกษัตริย์เรื่องรบเรื่องศึกชิงนางสีดาเป็นต้นเนี่ยนะคำพูดเหล่านี้เบื้องต้นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพิธามไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สักอย่างเลยแล้วที่สุดก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานด้วยแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าเราจะกล่าวคาถาเห็นปานนี้คือคาถาแรกก็คืออภิจักขคาถาคาถาว่าด้วยกะมักน้อยนะสันโดษมักน้อยเนี่ยนะมักน้อยกี่อย่างเป็นต้นเนี่ยนะมักน้อยตั้งแต่ในการแสวงหาเป็นต้นมักน้อยเนี่ยไม่ใช่ไม่หานะหาเหมือนกันแต่ไม่ได้หาด้วยจิตเป็นบาปสันโดษนะสันโดษ12สันโดษ24เป็นต้นเนี่ยนะคาถาว่าด้วยการสันโดษคาถาว่าด้วยวิเวก3กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกคาถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีเรียกว่าสังสักขะคลุกคลีทางการเห็นทางการได้ยินทางการเกี่ยวข้องจับต้องเป็นต้นแล้วก็วิริยัมภคาถาคาถาว่าด้วยการปรารภความเพียรในการกำจัดบาปกำจัดอกุศลแล้วก็ศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญาคาถาวิมุตติคาถาและวิมุตติญาณทัศนคาถาเราจะกล่าวคาถาเห็นปานนี้คาถาเห็นปานนี้เป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียวคาถาเหล่านี้เป็นไปเพื่อความขัดเกลาเป็นอย่างยิ่งคาถาเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างนี้ชื่อว่ามีสัมปชัญญะในการกล่าวในการพูดคุยเป็นต้นเนี่ยนะอันในสิ่งเหล่านี้เราต้องแม้แต่เรื่องที่จะพูดต้องกำหนดเรื่องให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมเพิ่งทำสัมปชัญญะในขณะพูดนะในสัมปชัญญะบัพพะในสติปัฏฐานแล้วก็คุณธรรมเหล่านี้ก็ยังอยู่ในประเภทศีลแต่ว่าทำสัมปชัญญะในขณะพูดนี่นะถ้าสติปัฏฐานหมายถึงอสัมโมหะสัมปชัญญะข้อเดียวแต่ว่าพูดยังไงเป็นศีลสิกขาพูดอย่างไรเป็นไปกับจิตตสิกขาอันนะก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิจัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิกขานะเป็นสิกขาเพราะเป็นการศึกษาแล้วพระองค์บอกว่าการตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นมีสิกขาโดยลำดับมีกิริยาโดยลำดับและมีปฏิปทาโดยลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหวขาดพุทธศาสนาจะเป็นลักษณะนั้นจะมีลำดับนะในคณกะโมคคัลลานสูตรเนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนเลยว่าต้องเป็นไปตามลำดับนะแล้วรบ7ผลัดในรัฐวินีตสูตรก็จะกล่าวไว้ตามลำดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเสียลำดับลัดขั้นตอนเป็นต้นแล้วศีลสิกขาคิดดูนะว่าทำไมพระผู้มีพระภาคมีความเพียรพยายามอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่กล่าวพระวินัยปิฎกเนี่ยนะ 21,000 พระธรรมขันธ์นะโดยธรรมขันธ์เท่ากับพระสูตรจำนวนเล่มน้อยกว่าแต่โดยธรรมขันธ์เนี่ยเท่ากับพระสูตรทำไมพระองค์จึงต้องพยายามตัดขนาดนั้นนะซึ่งมีความพยายามอันยิ่งใหญ่แต่มีภิกษุอริฏฐะบอกว่าการสัมผัสเครื่องลากนิ่มๆเนี่ยนะกับสัมผัสหญิงไม่ต่างกันคำพูดนี้คือคำพูดที่ทำลายศาสนามากแล้วพระองค์เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะทำลายชินจักรแล้วก็ถึงกับเอาอาราคัตทูปมะมาอุปมาเปรียบเทียบเนี่ยนะถ้าอริฏฐะเนี่ยศึกษาธรรมะไม่ดีสัมผัสเครื่องลาดกับสัมผัสหญิงมันไม่ต่างกันก็เลยนึกไปเลยว่าก็นางวิสาขาเนี่ยก็ยังเป็นพระโสดาบันใช่ไหมกิตติศัพท์มีลูก20มีหลานอีกลูก1คนไปมีอีก20อย่างเงี้ยก็คืออาศัยอโยนิโสมนสิการว่าเอ๊ะคารวาสเขาก็ยังบรรลุธรรมกันนะเขาก็ยังคลุกคลีหมกมุ่นอยู่กับกามคุณทั้ง5นะฉะนั้นปาราชิกเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะอันคำพูดเหล่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยเกิดการประชุมใหญ่แล้วพระองค์ตรัสว่าอริฏฐะเนี่ยจะยังไงก็ไม่งอกเงยในศาสนาของพระองค์ว่างั้นเถอะอย่างไรเสียก็ไม่งอกเงยในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้างั้นคิดดูว่าในสิ่งเหล่านั้นพระองค์ให้ความสำคัญค่อนข้างมากในเรื่องอธิศีลสิกขาเพราะว่าปุถุชนนั้นไม่มีวินัยเลยในความเป็นปุถุชนนั้นไม่มีสังวรวินัยและไม่มีปหานวินัยถ้าสังวรวินัยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถสงเคราะห์มาปรารภเอามาใช้ในปฏิบัติเราก็เป็นอันทะปุถุชนอันทะแปลว่าบอดปุถุแปลว่าหนาคนที่บอดหนาไปด้วยอำนาจโลภะโทสะแล้วก็ยังหันหน้าหาศาสดาอื่นๆไปเรื่อยหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะคนนี้เออดีคนนั้นก็ดีคนนั้นก็แจ๋วเออใช้ได้เออก็ไปเรื่อยนะแต่ว่าจิตใจที่ฝากฝังไว้กับพระรัตนตรัยนี้อ่อนต่างจากพระอริยสาวกอริยสาวกนั้นมีศาสดาอยู่องค์เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหลือเรียกว่าสัพพรหมจารีผู้ร่วมประพฤติธรรมในศาสนาของพระศาสดาท้าวสักกะกับพระมหาโมคคัลลานะคือผู้ร่วมพรหมจรรย์ในศาสนาเดียวกันแต่ทั้งพระโมคคัลลานะและท้าวสักกะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้นเราจะรู้ว่าครูอาจารย์เป็นต้นในฐานะผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้แต่ไม่ใช่สารณะของเราแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีเราก็จะห่างจากพระรัตนตรัยเป็นต้นที่เป็นสารณะอันประเสริฐสารณะอันสูงสุดของเราเรายินดีที่จะศึกษาประวัติของคนบางคนมากกว่าอ่านพุทธประวัติเชื่อไหมเรายินดีที่ว่าคนนั้นเขาพูดยังไงกับพระพุทธพจน์เนี่ยนะเราจะบอกคนนั้นพูดอย่างไรพุทธพจน์เอาไว้ก่อนมันมีความแตกต่างมากว่าเออเราห่างพระรัตนตรัยจริงๆนะของอาตมานี่แหละไม่ต้องใครหรอกเป็นอย่างนั้นมานานจริงๆเลยเพิ่งมาสำนึกตอนหลังๆเออเรามีสารณะแล้วนะเอาปริยัตินี่แหละเป็นสารณะก่อนอันดับแรกอ่ะนะเพราะว่าทำไมธรรมังสารนังก็ฉามินะจำให้แม่นเลยมี4คำเท่านั้นเองปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานคือสารณะของเราแล้ววิธีสึงสารณะมี4วิธี1มอบกายถวายชีวิต2มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้า3นะถึงความเป็นศิษย์แล้วก็สุดท้ายนอบน้อมท่านอย่างยิ่งนะข้อต้นเลยมอบกายถวายชีวิตใช่มั้ยว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นธาตุของพระธรรมถึงกับว่าในบทสวดมนต์เย็นเนี่ยนะธรรมสหัสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรนะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้านะคำกล่าวเรากล่าวแบบนั้นกันแล้วเราเนี่ยขอถึงกับว่านัตถิเมสรณังอันยังนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะของข้าพเจ้านะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะแล้วก็ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมนะจนถึงคำกล่าวเหล่านั้นเป็นต้นทีนี้ว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมมี4ปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานใช่ไหมเราขอมอบกายถวายชีวิตท่านนี่เรียกว่าอัตตสันนิยตนะมอบกายถวายชีวิต ข้อ2ก็คือมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความคิดของเราเนี่ยนะว่าพระธรรมว่ายังไงเนี่ยนะในสิ่งนั้นๆเนี่ยพระธรรมกล่าวอย่างไรน้อยมากนะน้อยจริงๆแล้วพระธรรมกล่าวยังไงเรียกว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเป็นพระภิกษุสมัยพุทธกาลเวลาไปบิณฑบาตเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอัญญะเดียรถีปริภาชกกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็รับฟังเสร็จก็เอาไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังพระองค์ตรัสอย่างไรก็ทรงจำในลักษณะนั้นนั่นแหละเขามีสารณะเขามอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยจริงๆแล้วข้อต่อไปก็คืออะไรนะขอเป็นศิษย์ท่านถ้าหากว่าศิษย์ที่ดีเขาทำอย่างไรกันนั่นแหละคือความเป็นศิษย์ของพระรัตนตรัยและก็ข้อสุดท้ายนอบน้อมท่านอย่างยิ่งเวลาเราสวดมนต์เราก็ยังสวดใช่ไหมสวากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยยกมาข้อเดียวนะสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามินัมมัสสามิก็คือนัมมะแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระธรรมหรือว่าถ้าเป็นอลวกยักษ์เป็นต้นเนี่ยข้าพระเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านออกจากเมืองสู่เมืองนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้านมัสการความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อทำกิจเหล่านี้นะในพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ถ้าสรณะเป็นต้นเราอ่อนความเจริญในงอกงามอธิศีลสิกขาเป็นต้นเราจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าการเจริญในศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะโสดาปฏิยังฆาธรรมเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยเพิ่งเห็นได้ที่โสดาปฏิยังฆาธรรมเป็นต้นอันถ้าไม่มั่นคงในสิ่งเหล่านี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเสื่อมจากสรณะแล้วจนพอเราจะเริ่มเห็นว่าศีลนี้เป็นทรัพย์ของเราจริงๆเลยเมื่อมองเห็นเป็นศีลเป็นทรัพย์ปั๊บหิริโอตตปะก็จะเป็นทรัพย์ด้วยนะอริยทรัพย์ข้ออื่นๆก็จะเกิดขึ้นด้วยว่าศีลเราที่กระพ่องกระแพ่งนี้เพราะไม่วินัยโยจะสุสิกิโตเพราะไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีก็เลยไม่ได้มงคลข้อนี้เลยมันก็จะเริ่มให้พระหูสูตรเราจะมากขึ้นทำให้เราสนใจเริ่มไต่ถามเรียนรู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษมากขึ้นนะและพระหูสูตรก็จะได้นะเรียกว่าสุตตะพอได้สุตตะจาคะก็จะมากนะแล้วปัญญาก็สามารถที่จะคำนึงถึงเหตุผลของสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายถ้าเข้าใจมากเท่าไหร่นั่นก็เป็นอริยทรัพย์มากเท่านั้นงั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีอริยทรัพย์เหล่านี้เขาไม่เรียกคนขัดสนว่างั้นพุทธพจน์ที่ให้เห็นคุณค่าของศีลก็คือให้เห็นโทษมาตรว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ถ้าเป็นพระก็บอกว่าเห็นอบัติทุกกฎเหมือนกับภูเขาว่างั้นแท้เห็นคำพูดเช่นนะพูดให้แล้วก็ล่วงอบัติอาบัติทุพพาสิทธิ์พูดกระทบกระเทียบเชิงตลกโบคานะกระทบหน้าตาผิวพรรณสวดทรงสันฐานต่างๆเหล่านี้ด้วยความตลกโบคาเป็นต้นถ้าหากว่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีโทษน้องๆปาราชิกนั่นแหละว่างั้นนั่นแหละศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ด้วยดีถ้าไม่อย่างนั้นก็ลำบากถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ดีนี้พระองค์บอกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยที่จะทำให้เกิดอวิปปิสารเมื่อวิปฏิสารไม่เกิดปราโมทจะไม่เกิดเมื่อปราโมทไม่เกิดปีติปัสสัทธิจะไม่เกิดเมื่อปัสสัทธิไม่เกิดสุขจะไม่มีเมื่อสุขไม่มีสมาธิก็ไม่มีเมื่อสมาธิไม่มียะถาภูตญาณทัสสนะก็จะไม่มีเมื่อยะถาภูตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาจะไม่เกิดเมื่อนิพพิทาไม่เกิดวิราคะคืออริยมรรคไม่เกิดเมื่อวิราคะไม่เกิดวิมุตติก็ไม่เกิดวิมุตติคืออริยผลเมื่อวิมุตติไม่เกิดวิมุตติญาณทัสสนะคือปัจเจเวคขณะญาณเป็นต้นก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นวินัยเป็นต้นกุศลศีลเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สังวรสำรวมนะสังวรก็เพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารนะทำอย่างไรรักษากุศลธรรมเหล่านี้จนไม่กินแหนงแคลงใจกับตัวเองได้นั่นแหละเรียกว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วในเรื่องของศีลนั้นถ้าเราเข้าใจดีนะจะทำให้เรารู้จักด้วยว่าใครมีศีลและไม่มีศีลพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆและคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญาหารู้ไม่คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยคำพูดว่าจักขุนศีลเนี่ยนะสำรวมตาที่จริงตานี่มันเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณเท่านั้นเองเนาะแต่ตานี้เป็นทวารเป็นประตูแห่งชวนจิตที่เกิดต่อจากการเห็นหูก็เหมือนกันซึ่งหูเนี่ยโสตวิญญาณเท่านั้นเองเกิดขึ้นแต่ที่บอกว่า รักษาศีลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหมายถึงชวนะนะที่จริงตัวอินทรีย์ทั้งหมดนะทั้ง6เลยเนี่ยเป็นอัพยากตะธรรมเนี่ยตาก็เป็นอัพยากตะธรรมตานี้ไม่บุญไม่บาปหูก็เป็นอัพยากตะธรรมหูไม่บุญไม่บาปจมูกก็เป็นอัพยากตะธรรมไม่บุญไม่บาปลิ้นก็เป็นอัพยากตะธรรมไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปกายก็เป็นอัพยากตะธรรมไม่ใช่บุญบาปแต่ว่าทั้ง5อย่างนี้เป็นผลของบุญหรือบาปตัวเขาเองนี้ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่เขาเป็นผลของบุญของบาปอีกครั้งหนึ่งส่วนใจนั้นได้แก่ภวังค์ภวังค์พวกนี้ก็คือชาติวิบากเหมือนกันเป็นผลซะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นผลไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะเป็นเฉพาะเงาเฉยๆแต่ว่าเงาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดของใหม่ขึ้นอย่างเช่นอาศัยตาการเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วคิดอะไรหูได้ยินเสียงแล้วคิดอะไรหรือความคิดนะที่เราคิดชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่าการเห็นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าใจเป็นไปกับโลภะเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะขณะนั้นกุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นก็เป็นอกุศลทีนี้อกุศลนั้นโดยมูลโดยรากของอกุศลมีแค่3ตัวเท่านั้นเองนะมูลรากมี3อย่างคือ1โลภะ2โทสะ3โมหะที่เป็นอกุศลเนี่ยที่เป็นรากเหง้าของความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีอยู่3ตัวทีนี้โลภะเนี่ยนะโลภะอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นถ้ามีการชักชวนกับไม่มีการชักชวนก็เริ่มแตกตัวใช่ไหมอย่างโลภะบางอย่างเกิดเพราะคนแนะนำเขาบอกว่าดีเออเลยดีตามไปด้วยนะอันนี้เรียกว่ามีการชักชวนบางอย่างก็ไม่มีการชักชวนในการชักชวนและไม่ชักชวนนั้นบางอย่างก็ประกอบกับความเห็นผิดบางอย่างก็ไม่ประกอบกับความเห็นผิดในสิ่งที่ประกอบด้วยความเห็นผิดบางอย่างก็เกิดร่วมกับสุขบางอย่างก็เกิดร่วมกับเฉยมันก็แตกเป็น8ดวงในลักษณะนี้นะถ้าเราเข้าใจปั๊บเนี่ยนะมองเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้อาศัยการเห็นเป็นปัจจัยให้โลภะเกิดได้ทั้ง8ดวงเลยถ้าโทสะก็ลักษณะเดียวกันอย่างการเรียนเรื่องเมตตาที่เราเรียนเนี่ยนะอุบายในการระงับความโกรธทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรรู้มั้ยเพื่อชำระอินทรีย์สังวรศีลเท่านั้นเองยังไม่ใช่เป็นตัวภาวนาจริงๆนะที่บอกว่าโอ้โทสะมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ในชั้นนี้ยังอยู่ในประเภทอินทรีย์สังวรศีลอยู่นะอย่างที่พูดแต่ละวันแต่ละวันส่วนใหญ่เลยนี่ยังอยู่ในประเภทศีลอยู่เลยถ้าจิตเป็นโทสะก็ไม่ใช่ศีลใช่ไหมศีลนี่เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลนะโทสะนี่เป็นอกุศลเมื่อโทสะเป็นอกุศลโทสะไม่ใช่ศีลแต่คนจะละโทสะได้เนี่ยอาศัยศีลเป็นเครื่องชำระชะล้างโทสะเพราะฉะนั้นอธิศีลและสิกขาชำระโทสะมูลเป็นหลักอธิจิตสิกขาชำระโลภะมูลเป็นหลักอธิปัญญาสิกขาชำระโมหะมูลเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดบ่อยๆก็แสดงว่ากุศลศีลก็ไม่ค่อยเกิดถ้าชวนะเป็นโลภะเนี่ยนะปาติโมกก็ไม่ใช่ปาติโมกเป็นกุศลหรืออกุศลก็กุศลอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าใจเราเป็นบาปอยู่ขณะนั้นปาติโมกอยู่ไหมปาติโมกก็ไม่อยู่ใช่ไหมถ้าใจเราเป็นบาปพิจารณาอะไรสักอย่างไหมคนโกรธจะไม่พิจารณานะให้พิจารณาแบบดีๆนะไม่พิจารณาหรอกแต่ว่าอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์นะโทสะมันจะเล่นไปตรงนั้นแหละไอ้ที่เป็นประโยชน์นี่ไม่เล่นไปหรอกเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันเกิดร่วมกับโทสะใช่ไหมอวิชชานี่ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อกุศลไม่น่าได้แต่โทสะเป็นต้นทำให้ได้นะกุศลน่าเจริญมากเห็นแล้วน่าจะคิดเป็นกุศลอะแต่ไม่คิดอะอันนั้นแหละด้วยอำนาจของโลภะและโทสะโมหะนั่นแหละที่เป็นไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมองเห็นปั๊บสามารถสงเคราะห์คำสอนลงมาพิจารณาบ่อยๆขณะนั้นสติสัมปชัญญะก็เกิดอย่าลืมนะว่าสตินั้นท่านอธิบายเหมือนอะไรนะอุปมาก่อนเหมือนกับเจ้าหน้าที่คลังใช่ไหมเจ้าหน้าที่คลังนี้สามารถว่าทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะจ่ายไปเท่านี้เหลือเท่านี้รายรับรายจ่ายเนี่ยมองเห็นหมดเลยสติก็เหมือนกันสามารถที่จะวิจัยว่าเออนี่สติปัฏฐานนะนี่สัมมาปัฏฐานนี่อิทธิบาทนี่อินทรีย์นี่พละนี่โพชฌงค์นี่อริยมรรคมีองค์8นี่สมถะนี่วิปัสสนาสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์นะใช่ไหมหรือว่าถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยทรัพย์กำลังเสียแล้วนะกำลังเรียกว่าคลังนี่ชักจะร่อยรอลงแล้วแต่ต้องกู้อีกแล้วใช่ไหม ถ้าโลภะเป็นต้นเกิดกุศลไม่เกิดก็แสดงว่าทรัพย์สินในท้องพระคลังเนี่ยหมดละสติเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยในลักษณะนั้นอันนี้นัยยะหนึ่งของคำว่าสติหรืออีกในหนึ่งสติเหมือนอะไรเหมือนกับปรินายกแก้วนะปรินายกแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิสามารถคนเนี่ยนะมาเป็นแสนๆเนี่ยปรินายกแก้วสามารถกำหนดใจได้เลยกลุ่มนี้กบฏกลุ่มนี้พักดีต่อพระราชาจริงๆกลุ่มนี้กบฏจะจัดการยังไงกับพวกกบฏนะกลุ่มนี้พักดีจะให้เข้าเฝ้าได้ยังไงปรินายกจะจัดการดูแลเรียบร้อยเบ็ดเสร็จสติก็เหมือนกันสตินี้วินิจฉัยเลยว่าเออเมื่อเห็นเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ถ้าโลภะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์โทสะเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์ที่ว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แค่ไหนอย่างไรเนี่ยสติวินิจฉัยได้หมดเลยถ้าคนมีสติมีปัญญามากศึกษามากว้างขวางก็จะวินิจฉัยถึงโทษของการไม่มีสติได้อย่างกว้างขวางถ้าคนที่มีความรู้ในเรื่องอานิสงส์ของสติเป็นต้นก็จะรู้ว่าโอ้สตินี่มีประโยชน์มากมายมหาศาลสตินี้เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าความไม่ประมาทนะงั้นถ้าคำว่าไม่ประมาทนี่เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายทั้งหมดเลยไม่ผิดถ้าพูดคำว่าไม่ประมาทนะยกสูตรไหนมาก็ได้ในพระไตรปิฎกไม่มีผิดสักอย่างเพราะว่าธรรมทั้งหมดประชุมอยู่ที่ความไม่ประมาทนั่นเองเพราะฉะนั้นสตินี้เวลาเกิดขึ้นจะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอะไรไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในขณะนั้นนั้นในอารมณ์นั้นๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเกี่ยวข้องปั๊บถ้าเกิดการเห็นถ้าใส่ใจโดยสีอันนั้นโดยความงามเสียหายอะไรบ้างสติวินิจฉัยเลยถ้าหากว่าใส่ใจโดยน่ารังเกียจด้วยอำนาจโทสะเนี่ยนะสติก็วินิจฉัยอีกว่าโทษภัยอะไรจะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่พิจารณาปล่อยให้โมหะเกิดสังสารวัฏจะเป็นอย่างไรสติจะวินิจฉัยหมดเลยอันนี้สติเหมือนกับปรินายกแก้วจะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเมื่อวินิจฉัยว่าเออนี่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพจิตของเราเลยในขณะนั้นๆก็จะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเช่นว่าสติเนี่ยจะมีอนุภาพมากก็ต่อเมื่อมีความเพียรความเพียรนี้เกื้อกูลต่อสติสติจะวินิจฉัยทำยังไงความเพียรจะเกิดขึ้นก็ส่งเสริมให้เพียรเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลอันนี้สติเหมือนกับปรินายกแก้วนะที่ดูแลหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะสติเหมือนกับเจ้าหน้าที่รักษาประตูเหมือนกับยามที่ดูแลนะยามนี่ยามจริงๆนะไม่ใช่ยามสมัครเล่นมาเอารับแค่เงินเดือนเฉยๆใครเข้าใครออกไม่รู้สักอย่างไม่ใช่ยามแบบนั้นนะต้องเป็นยามชั้นหนึ่งจริงๆเลยรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่สถานที่ที่ดูแลรักษาอะไรไม่เป็นประโยชน์สติก็เหมือนการเกิดขึ้นมาอะไรเป็นประโยชน์บ้างทีนี้เมื่อเกิดการวินิจฉัยอย่างนี้เข้าจะรู้ว่าอะไรเป็นสปายะและไม่เป็นสปายะแก่จิตอะไรเนี่ยควรเกี่ยวข้องควรเสพควรเจริญหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ควรเสพไม่ควรเจริญเมื่อจิตมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์บ่อยๆชวนะจิตจะเป็นลักษณะใดมากก็จะรู้ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นอุบายในการทำให้สติเกิดเนี่ยนะคือสติเนี่ยให้มันเกิดเองไม่เกิดแน่นอนสตินี่เป็นสังขารธรรมสติเป็นสังขารเกิดจากปัจจัยปัจจัยของสติเลยนะโดยไกลก็คืออุปนิสัยปัจจัยก่อนอุปนิสัยในการสะสมในเรื่องสติมีไหมถ้ามีอุปนิสัยมากการเจริญสติก็เกิดง่ายถ้าอุปนิสัยอ่อนก็จะเกิดยากแต่ถ้าเรารู้ว่าอุปนิสัยในการเจริญสติเราอ่อนทำไงก็ต้องหาอุปนิสัยปัจจัยให้ทำอย่างไรเข้าชวนะจิตเราจะไปซ่องเสพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสติให้มากๆอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งของสติแต่สติหรือกุศลธรรมนี้มีปัจจัยหลักๆอยู่สองตัวปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดสติก็คือโยนิโสมนสิการฉลาดคิดนั่นเองปัจจัยแห่งสติอย่างที่สองก็คือกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะการฟังเสียงจากที่อื่นคือคนที่สามารถอธิบายคุณโทษของสติให้เราฟังบ่อยๆนะสำนวนเราเรียกว่ากรอกหูจนเรียกว่าจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อ่ะเรียกว่าได้รับโอวาทอนุสาสนีนะโอวาทหรือว่าแนะนำครั้งเดียวว่างานอนุสาสนีก็ตามสอนนะทั้งโอวาททั้งอนุสาสนีที่พระองค์บอกว่าเราจะไม่ทำกับเธอเหมือนกับภาชนะดินที่ยังดิบๆค่อยๆประคองไม่แต่พระองค์จะข่มแล้วข่มอีกจะยกแล้วยกอีกว่างั้นคือจะแนะนำสั่งสอนว่างั้นสอนจนกว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นั่นแหละที่จริงพระองค์สอนจนถึงเป็นอรหันต์นั่นแหละจึงเลิกเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะพระสารีบุตรเนี่ยจะมีหน้าที่ปั้นคนให้เป็นพระโสดาบันจะตามแนะนำนะย่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วพระโมคคัลลานะจะทำให้ได้มรรคผลเบื้องสูงเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนี่เป็นเหมือนกับแม่ที่ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาอันตามโอวาตามแนะนำสั่งสอนแนะนำทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเจริญสตินี่ยกสติเป็นมานะแต่สติเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงเอางี้นะชาติวิบากชาติกิริยาไว้ก่อนนะจงยกไว้เขาว่างั้นมีแต่ว่าชาติวิบากมันเหมือนเงาว่างั้นขณะหลับก็มีสตินะถ้าจะเอาแบบนั้นแต่ว่าสติแบบนั้นเหมือนเงาแล้วเพราะฉะนั้นวิบากกับกิริยาเอาไว้ก่อนกิริยาจิตก็ของพระอรหันต์นะใครที่มีกิริยาจิตแล้วมีสติประกอบพระอรหันต์เอาไว้กราบเถอะว่างั้นไม่ผิดหวังกราบได้เลยถ้าของพวกเราทั้งหลายสติจะเกิดร่วมกับจิต8ดวงยังไม่ได้ฌานนะฌานยกไว้ก่อนอีกเพราะฉะนั้นสติก็เป็นไปกับร่วมกับจิต8ดวงเมื่อจิต8ดวงปุ๊บเนี่ยนะเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยไหมนะเว้นแต่วีรตีกับอัปปมัญญาเท่านั้นเองหรือปัญญานะเจตสิก6ดวงบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดตามสมควรแก่อารมณ์นั้นๆถ้าอารมณ์บางอย่างเกี่ยวกับวีรตีเกิดนะก็วีรตีก็จะเกิดถ้าอารมณ์บางอย่างเกี่ยวกับอัปปมัญญาเกิดอัปปมัญญาจะเกิดถ้าฉลาดก็มีปัญญาประกอบถ้าไม่ฉลาดก็ไม่มีปัญญาประกอบแต่ที่แน่ๆอัญญสมนาเจตสิกนี้สามารถเกิดได้ทั้ง13ดวงถ้าเป็นประเภทโสมนัสนะถ้าประเภทอุเบกขาก็ไม่มีปีติแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอัญญสมนาทั้ง13ดวงโสภณะสาธารณะอีก19ดวง13บวก19เท่ากับ32เนาะเพราะฉะนั้นทุกตัวนั้นเป็นกุศลทั้งหมดเลยแต่ยกสติเป็นประธานถ้าสัมมาประธานนะพระผู้มีพระภาคยกวิริยะเป็นประธานอย่างเดียว4อย่างถ้าสติประธานยกสติเป็นประธานถ้าอิทธิบาทยกฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นประธานนะถ้าอินทรีย์ยกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นประธานพละก็เหมือนกันโพชฌงค์ก็ยกองค์ธรรม7ตัวขึ้นเป็นประธานอริยมรรคก็ยกมรรค8ตัวเป็นประธานแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่มีนะก็เป็นสัมปยุตตธรรมนะใครจะเรียนเจตสิกมาจะรู้ว่าถ้าเจตสิกดวงนี้เกิดขึ้นอ่ะต้องมีเจตสิกประกอบอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงนะอันนี้โดยหลักธรรมดาทั่วไปนะถ้าเรียนชั้นต้นเลยนะให้ท่องอย่างเดียวว่างั้นเถอะแต่คนไม่ท่องง่ายนิดเดียวนะดูบ่อยๆแล้วจำได้ยังไงดูไม่เลิกอ่ะนะกลัวไม่ดูไม่กลัว ไม่เป็นไรถ้าไม่ดูสติก็ไม่เกิดนะสติไม่เกิดอริยทรัพย์ก็ไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีก็อย่าบ่นกันแล้วกันนะเพราะว่าเจตนาทั้งหลายเนี่ยนะยุติธรรมเสมอใครคิดให้เป็นบาปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำหน้าที่รักษาเขาเลย นึกถึงพุทธพจน์เรื่องหนึ่งที่บอกว่าพ่อกับลูกเป็นนักกายกรรมใช่ไหมนะพ่อก็เล่นกายกรรมอยู่บนยอดไม้อะยอดไผ่นะยาว60ศอกลูกไปอยู่ข้างล่างตะโกนบอกลูกใหญ่เลยลูกเอ้ยช่วยดูแลพ่อบ้างนะนะพ่อจะช่วยดูแลลูกให้ว่างั้นลูกก็ตะโกนขึ้นตอบว่าพ่อดูแลพ่อนั่นแหละผมจะดูแลผมเมื่อผมดูแลผมก็ชื่อว่าดูแลพ่อด้วยเมื่อพ่อดูแลพ่อพ่อก็ชื่อว่าดูแลผมด้วยว่างั้นในคำสองคนเนี่ยใครกล่าวชอบนะก็บอกว่าลูกเนี่ยกล่าวชอบว่างั้นพระองค์ก็ยกย่องลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นใครรักษาใจใครได้ก็เชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยนะเมื่อเรารักษาใจเราก็เชื่อว่ารักษาใจคนอื่นเมื่อคนอื่นเขารักษาใจเขาให้เป็นไปกับกุศลเขาก็เชื่อว่ารักษาเราด้วยเหมือนกับว่าการรักษาศีล5เนี่ยนะทำไมจึงเป็นบุญมากเพราะ1เราให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขาด้วยเจตนาที่เป็นกุศลของเราเนี่ย1เท่ากับเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขา2ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขา3ให้ความปลอดภัยในบุตรและภรรยาของเขา4ให้เขาได้รับคำสัตย์คำจริง5เราไม่ได้เป็นคนที่ประมาทมัวเมาด้วยการดื่มสุราและเมรัยซึ่งเป็นปัจจัยให้ทำลายทรัพย์สินเขาเสียหายก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราสมาทานศีล5รักษาศีล5อย่างดีชื่อว่าดูแลคนอื่นอย่างดีเลยเพราะว่า5อย่างนี้ที่จริงคนต้องการมากคือ5สิ่งนี่หนึ่งต้องการปลอดภัยในชีวิตนะเราถ้ามีทรัพย์สินเราก็ต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินมีครอบครัวเป็นต้นเราก็อยากให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวนะเราคุยกับใครเราก็อยากฟังคำสัตย์คำจริงใช่ไหมเราไม่ต้องการฟังคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเป็นต้นนะแล้วเราต้องการคนเมามาคุยด้วยไหมไม่ต้องการใช่ไหมต้องการคนมีสติเต็มๆอ่ะคุยกับเราจะได้รู้เรื่องมั้งนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมาทานรักษาศีล5นะ เราก็ชื่อว่าให้5อย่างเข้าไปเพราะฉะนั้นศีล5จึงเป็นอภัยทานนะเป็นกุศลชั้นสูงเป็นกุศลอย่างดีเพราะฉะนั้นในการศึกษาพระธรรมนะถ้าเราฉลาดรักษาเราก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยในยะเดียวกันทีนี้กล่าวถึงว่าถ้าคนอื่นเขาไม่รักษาเขาอ่ะไม่ต้องห่วงใครที่ไม่รักษาตัวเองนะกรรมมีผลคำสอนพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเลยกรรมนี้มีผลเสมอชวนะที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วมีผลเสมอโกรธมากๆไม่เป็นไรว่างั้นที่อยู่ที่รองรับสำหรับคนมักโกรธก็มีอยู่ไม่ต้องห่วงว่างั้นตามสมควรแก่โทสานุโทษนั้นๆถ้าคิดเป็นบุญมากๆก็มีที่รองรับด้วยนะมีที่รองรับหมดวิบากกรรมชรูปสำหรับคนโกรธเป็นอย่างไรก็จะมีอีกวิบากกรรมชรูปสำหรับคนมีเมตตาจะเป็นอย่างไรก็จะมีอีกเพราะฉะนั้นขอให้คิดเอากันละกันว่าของใครอยากจะสร้างกรรมชนิดไหนให้แก่ตัวเองก็ได้เราอยากจะให้เราน่าเกลียดที่สุดก็ได้นะก็คือเจริญไอ้โทสะนี่ไว้มากๆๆๆๆๆๆๆเข้าเห็นสัตว์เดรัจฉานบางตัวนะยังแค่เห็นเนี่ยคนเนี่ยร้องเลยนะมันน่าเกลียดขนาดนั้นน่ะคิดดูสมมติว่าคนบางคนเลยนะผิวพรรณเนี่ยนะมันเป็นแผลเป็นฝีผุพองเนี่ยนะเห็นปั๊บเนี่ยอู้อยากหลับตาเลยอ่ะไม่อยากเห็นเลยนะถามว่านั่นเป็นผลของอะไรไม่ใช่ผลของกุศลแน่นอนนะสิ่งที่น่ารังเกียจน่ากลัวเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผลของกุศลสภาพแบบนั้นไปจากไหนก็ไปจากเจตนากรรมนั่นแหละเจตนากรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นใครฉลาดคิดมากคนนั้นเป็นกุศลบ่อยถ้าใครไม่ฉลาดคิดก็อกุศลก็เกิดไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำหน้าที่รักษาใครเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมนะถ้าเขาพูดเป็นกุศลนั่นแหละจะจ่ายเขาสมควรแก่ความคิดนั้นๆของเขาถ้าสิ่งที่เขาทำเขาพูดเป็นอกุศลเขาต้องจ่ายอีกเหมือนกันอย่างเบาที่สุดเลยนะบาปเนี่ยถ้ามันทวงเอาผลก็คือทวงด้วยทรัพย์สินอันนี้อย่างเบาที่สุดเลยนะแค่เสียทรัพย์สินเนี่ยในบรรดากรรมที่ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยเบาที่สุดละทีนี้ถ้ามันสูญเสียมากกว่านั้นเสียอะไรเสียน้ำตานะถ้าจะแรงขึ้นกว่านั้นอีกหน่อยแต่ทีนี้นะมันไม่ได้เสียแค่น้ำตาใช่ไหมจะเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเกิดมาพิการไปทวงเอากับใครอ่ะมันก็จะเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเสียสรีระเสียโครงสร้างเสียหน้าตาเสียบุคลิกมันเสียทุกอย่างเลยนะมันบางคนเนี่ยแค่เดินผ่านเนี่ยคนเนี่ยกลัวกันแล้วใช่ไหมจะเสียทุกอย่างเลยเสร็จแล้วเสียชีวิตด้วยแล้วถ้าหนักขึ้นกว่านั้นอีกนะอบายอ่ะก็เป็นสถานที่ที่ดูบาปนะสุคติโลกสวรรค์เป็นสถานที่ดูผลของบุญเพราะฉะนั้นเราเห็นสัตว์เดรัจฉานมากมายเนี่ยเขาไปจากไหนก็ชวนะเหล่านั้นที่สะสมกันไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครพูดชั่วพูดไม่ดีนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะถึงน้ำเสียงหรือเนื้อเรื่องที่เขาพูดดูเหมือนดีแต่ถ้าชวนะจิตที่เป็นบาปพูดมันก็มีโทษอยู่ดีนะถึงน้ำคำจะไพเราะขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่ได้พูดด้วยกุศลและเจตนาชวนะอันนั้นก็มีโทษอันของพุทธศาสนาเนี่ยนะจึงแยกเลยว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาและอัพยากตาธรรมมาแยกอันนี้ให้ได้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเห็นปั๊บเราต้องแยก3ส่วนนี้ให้ได้อะไรเป็นอัพยากตาธรรมมาก่อนนะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนี่นะตาสีจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพพนะเป็นอัพยากตาธรรมมาอันนี้เป็นอัพยากตาธรรมมาไม่บุญไม่บาปกล่าวไม่ได้ว่าเป็นบุญเป็นบาปแต่ชวนะเราคิดอะไรนั่นแหละคือตัวบุญและตัวบาปนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่รักษาจริงๆเนี่ยคือรักษาชวนะคนส่วนใหญ่ทนุถนอมวิบากและกรรมชรูปแต่ไม่ได้ทนุถนอมชวนะเลยเพราะไม่ได้มองเห็นชวนะเนี่ยเป็นทรัพย์ไม่ได้เห็นว่าจะดีจะชั่วจะเลวจะประเสริฐจะต่ำต้อยก็อยู่ที่ชวนะทั้งนั้นเลยนะวิบากกรรมชรูปถึงเราได้เห็นสีที่ไม่ดีนะเช่นตระกูลต่ำผิวพรรณซามก็ไม่ได้น่ารังเกียจเพราะวิบากกรรมชรูปเหล่านั้นแต่พระองค์กล่าวถึงความบริสุทธิ์ความน่ารังเกียจที่ชวนะที่ความคิดอ่ะชวนะก็คือความคิดนั่นเองคิดดีหรือคิดชั่วแต่ในบรรดาคิดดีคิดชั่วนี่นะพระองค์ทรงแนะนำวิธีคิดหมดเลยและเหตุผลของความคิดเหล่านั้นทั้งหมดด้วยว่าถ้าเธอคิดไม่ดีจะมีผลอย่างไรนะบอกหมดชี้แจงเหตุผลถ้าชี้แจงในเรื่องบาปเรื่องอกุศลอันนี้เขาเรียกว่าพระองค์นี่ลงแท้หนักแล้วสำนวนเขาเรียกว่าถ้าเป็นนายฝึกม้าก็เรียกว่าฝึกแบบเผ็ดร้อนแบบนั้นเถอะ นะแสดงอกุศลแล้วก็โทษของอกุศลนั้นๆว่ามันมีผลมีโทษมากมายมหาศาลถ้าแสดงเรื่องของกุศลและผลของกุศลนี่แสดงแบบปลอบโยนบางทีก็แสดงคละเคล้ากันไปนะงั้นถ้าเราสามารถมองความคิดของเราว่าเป็นทรัพย์ได้เมื่อไหร่ทีนี้เราก็จะปรารภต่อไปว่าทำอย่างไรทรัพย์อันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นอย่างไรทานกุศลจึงจะเกิดนะถ้าพูดแบบธรรมดาเลยนะลองมาไล่ลงต่ำกว่าเมื่อวานหน่อยเมื่อวานนี่เอาศีลเลยเอาวันนี้ถ้าต่ำกว่าศีลเป็นยังไงเอาทานก่อนเรามองอยู่อย่างนี้ว่าเราจะไม่เห็นความสำคัญของการให้ทานเลยนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะแต่เราคิดในยะตรงกันข้ามว่าเออเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่เห็นคนมีบุญถ้าเห็นคนที่ไม่มีบุญนะจะว่าไงอากาศหนาวเขาก็ไม่มีผ้าห่มนั่งอยู่อย่างนี้เป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารมื้อเย็นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรเลยก็มีบางคนเขาก็ต้องไปทำบาปทำอกุศลนะเพื่อที่จะให้มีกินอ่ะนั่นเพราะอะไรเพราะเขาบุญน้อยอ่ะเขาไม่ได้สะสมในเรื่องทานเอาไว้งั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของการไม่ให้นะเราก็จะไปรับผลในลักษณะนั้นในโลกนี้คนพอกินกับไม่พอกินอันไหนมากกว่าไม่พอกินมากกว่าแล้วในโลกนี้คนให้ทานกับคนจะเอาทานไหนมากกว่าจะเอามากกว่าใช่ไหมเราไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนะเราคิดจะให้มีหรือเปล่าน้อยมากนะแต่จะเอาเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเราคิดจะเอาซะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คิดดูว่าโลกนี้ยุติธรรมนึกถึงมดตัวนี้เดียวนะอนาบริเวณบางแห่งเนี่ยนะในรัศมีเป็นกิโลเมตรไม่มีน้ำให้มดเหล่านั้นดื่มเลยมดที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นล้านๆตัวหลายๆสิบล้านตัวยังหาดื่มไม่ได้เลยอาหารเนี่ยนะได้ข้าวเม็ดเดียวเนี่ยตกหล่นลงไปเนี่ยนะมาแย่งกันมากมายมหาศาลอย่างตามชนบทเนี่ยจะเห็นบ่อยมากจะเห็นอย่างสมมติว่าเราทำเศษอาหารหรือว่าเศษน้ำตาลนี่เดียวเนี่ยนะตกหรือว่าขนมชิ้นเดียวเนี่ยลืมพักเดียวเนี่ยมดมาตอมกันหมดเลยแล้วมันจะหอบขบวนเลยนะหอบทั้งรังชวนลูกชวนล้านหอบไข่หอบอะไรมาเพื่อจะกินของเราก็เป่าพวดเอาไปแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนั่นน่ะทุกโทษเพราะไม่มีจะกินนี่คือพบเดรัจฉานแล้วเดรัจฉานยังพอมีกินนะเปรตเนี่ยอดอยากหิวโหยอย่างเดียวท้องเนี่ยเหมือนกับไฟไหม้ตลอดเลยแล้วก็เสื้อผ้านุ่งห่มไม่ต้องถามหาว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็นรกเนี่ยไม่ต้องเลยกินน้ำลายตัวเองอย่างเดียวอาหารที่พิเศษที่สุดคือน้ำลายตัวเองนะสำหรับนรกที่เหลือก็คือกินก้อนเหล็กกินน้ำน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำกรดทันทีเลยก็จะแปรสภาพหมดเลยก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นคือโทษของการไม่ให้แต่ถ้าคนที่ให้ล่ะไม่อยากกินเขายังขยันขยอเลยอ่ะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะลูกเอาคำหนึ่งนะอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยร้องสามบ้านเจ็ดบ้านก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีนั่นแหละมันมีความแตกต่างกันนะผลบุญเนี่ยนั้นเราก็มาแยกว่าคนให้กับไม่ให้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราเห็นอานิสงส์ของการให้เราเกิดการให้ให้แล้วมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าหากว่าคนให้ทานแต่ว่าไม่รักษาศีลรวยแต่อายุสั้นเอาไหมมีฐานะแต่อายุไม่ยาวก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศีลประเภทอย่างข้อ2เนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดการผิดศีลข้อ2เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินใช่ไหมรวยแต่เดี๋ยวก็รวยพักจนพักรวยพักจนพักเนี้ยขึ้นลงๆตลอดเลยนะมีแล้วก็หมดมีบ้านบ้างก็ถูกไฟไหม้มีรถก็เสียเอาไหมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผลของการเสียศีลข้อที่2ผลของการเสียศีลข้อที่3นะอย่างเบาที่สุดเลยคือนอนไม่หลับอันนี้เบาที่สุดเนี่ยนะเศษท้ายๆเลยคือนอนไม่หลับกับไปที่ไหนคนเกลียดไปที่ไหนเนี่ยคนไม่ชอบเลยอ่ะนั่นแหละคือผลของศีลที่3อย่างเบาที่สุดละอันนี้เศษเสี้ยวท้ายๆสะเก็ดมาหน่อยนึงผลของมุสาวาทก็ไปที่ไหนตัวเองแล้วเปลี่ยนปากไม่ดีด้วยแล้วก็คำพูดก็ถูกหลอกมาตลอดนะแล้วก็ผลของการผิดศีลข้อสุราก็คือมีความบ้าเป็นที่สุดนะอันนี้เศษนะนี่เศษถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จริงมนุษย์นี้ปฏิสนธิด้วยผลของบุญนะขนาดเกิดด้วยผลของบุญน่ะน้ำเมายังมาตามให้ผลเป็นคนพิการทางความคิดนะมีภวังค์เหมือนคนอื่นหมดแต่ชวนะนั้นแก้ไขไม่ได้ฝึกไม่ได้เลยเพราะจากพื้นฐานภวังค์ที่ถูกกรรมบางอย่างมาเบียดเบียนงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรารภอะไรจะเกิดขึ้นงั้นเราต้องมาปรารภบ่อยๆกุศลศีลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เกิดได้อย่างไร ก็ต้องปรารภบ่อยๆว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสามารถเป็นทานกุศลได้ไหมนะชั้นต้นที่สุดต้องปรารภว่าให้กับไม่ให้อันไหนดีกว่าถ้าไม่ให้มีโทษยังไงให้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรเช่นเห็นน้ำเราไม่สามารถที่จะให้น้ำแต่เราก็ตั้งเจตนารมณ์เป็นบุพเจตนาว่าเราจะให้ใช่ไหมตั้งใจว่าเราจะให้ถึงว่าในขณะนั้นยังไม่มีอะไรที่จะให้หรอกแต่ตั้งใจว่าจะให้ขณะนั้นก็เป็นกุศลตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าตั้งแต่นี้ไปเราพยายามที่จะให้ได้นะสมาทานตั้งใจเพื่อที่จะให้อันนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิศีลก็เหมือนกันเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเนี่ยเราก็มาปรารภแบบสามารถเป็นปานาติบาตได้ไหมเห็นหนังสือเป็นปานาติบาตได้ไหมน่าเดี๋ยวมดมาตอมมากวนเดี๋ยวก็ตบซะหน่อยเนี่ยใช่ไหมปัจจัยให้ปานาติบาตก็ได้ปัจจัยให้อทินนาทานก็ได้เป็นปัจจัยให้กามีสุมิจฉาจารก็ได้มุสาวาทก็ได้เป็นปัจจัยให้ดื่มน้ำเมาก็ได้ถามว่าเราได้สมาทานตั้งใจเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราก็ต้องรักษาไอเจตนาที่ดีอันนี้เอาไว้ปรารภแบบนี้บ่อยๆไหมถ้าปรารภลักษณะนั้นบ่อยๆก็เป็นกุศลศีลแต่จะปรารภได้บ่อยหรือไม่ก็อยู่ว่าเราเห็นโทษขนาดนะถ้าเห็นโทษเห็นอานิสงส์มากเรียกว่ามีสติเรียกว่ามีสติในอารมณ์นั้นๆเลยในชั้นทานกับชั้นศีลทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของศีลประเภทปาฏิโมกข์นะถ้าซอยลงละเอียดไปอีกเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทำไมพิจารณาถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไหมอันนั้นเป็นเริ่มศีลละเอียดเข้าไปแล้วก็จะเป็นปัจจยสานิสิตศีลด้วยเป็นสาธกะสัมปชัญญะด้วยใช่ไหมมีประโยชน์สปายะไหมนะสปายะสัมปชัญญะแล้วใส่ใจในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือเปล่านะเสร็จแล้วอสัมโมหะสัมปชัญญะใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะสัจจะได้ไหมอันนั้นคืออสัมโมหะสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่แสดงอนุปุพพีกถาซะส่วนใหญ่ถ้าแสดงกับคารวะจะไล่มาตั้งแต่ทานศีลและภาวนานะแต่ถ้าที่ใดไปเจอขันธาตุอายตนะนะในสูตรนั้นแสดงว่าคนที่ฟังนั้นศีลบริสุทธิ์หมดแล้วถ้าพูดวิปัสสนาอย่างเดียวแสดงว่าท่านเหล่าที่ฟังอยู่อาจจะได้ฌานแต่ศีลยังไงได้อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะมีฌานอยู่แล้วพระองค์ก็เลยต่อสูตรนั้นทันทีเลยต่อสูตรเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมชั้นสูงไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมดานะก็มาเล่าบางทีก็โอ้เล่าชาดกให้ฟังก่อนนะเล่าว่าโอ้ยเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายอย่างไงก็ว่าไปใช่ไหมฟอกจิตนะเริ่มขัดเกลาสภาพจิตใจก่อนจะเริ่มแสดงให้เห็นคุณเห็นโทษเพื่อสังวรต่างๆก็จะได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจตอนท้ายเขาก็จะได้ตรัสรู้ธรรมใช่ไหมเพราะในส่วนนี้เหมือนกันว่าหนังสือสมัยใหม่นี่นะหนังสือบางเล่มสอนทำปานาติบาตอย่างเดียวเช่นโหหนังสือนี้สอนตกเบ็ดยังไงได้เร็วที่สุดง่ายใช่ไหมหนังสือบางอย่างสอนอทินาทานหนังสือแนะนำวิธีโกงนะหนังสือบางอย่างนี่สอนเรื่องกาเมสุมิจฉาจารโดยตรงเลยนะกล่าวอธิบายกระตุ้นเตือนให้โลภะมันเกิดลักษณะไหนนะแนะนำเรื่องกาเมโดยตรงเลยหนังสือบางอย่างก็คือหนังสือที่เป็นไปกับมุสาวาทนะหลอกอย่างนั้นแหละหนังสือบางอย่างเป็นคำพูดคำหยาบเป็นหนังสือคำหยาบหนังสือบางอย่างเป็นหนังสือส่อเสียดหนังสือบางอย่างเป็นเดรัจฉานคาถาแล้วอาศัยหนังสืออันนั้นนะก็เป็นปัจจัยให้การดื่มสุราและเมรัยก็ได้เพราะในหนังสือก็จะกล่าวถึงคนกินเหล้าอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นการชักชวนให้เราไปผิดศีลข้อนั้นแล้วอาศัยหนังสือบางอย่างเนี่ยสอนให้เรามีอภิชฌาเพ่งเล็งอยากจะได้ของบางอย่างหนังสือบางอย่างทำให้เราเกิดพยาบาทแต่สุดท้ายหนังสือส่วนใหญ่สอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิหนังสือถ้าเราอ่านไม่ดีศึกษาไม่ดีในตลาดเป็นปัจจัยให้เป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิง่ายมากถ้าอ่านไม่ดีก็จะเป็นประเภทอุจเฉททิฏฐินะฉะนั้นหนังสือเนี่ยเป็นปัจจัยให้ล่วงอกุศลกรรมบถได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถเลือกวัตถุดิบที่ดีเป็นปัจจัยมาได้ซึ่งกุศลกรรมบถทั้งหมดอีกเหมือนกันนะเป็นปัจจัยให้ได้สัมมาทิฏฐิด้วยเช่นพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยเราจะเริ่มวิเคราะห์อันนี้เนี่ยชั้นต้นคือประเภทสาธกะสัมปชัญญะนั่นเองนะให้วิจัยให้มองเห็นทั้งสองอย่างแต่ในหนังสืออย่างเดียวกันเนี่ยในโลกนี้บางคนแสวงหาหนังสือพระธรรมอ่านแต่เขาหาไม่ได้ใช่ไหมอยากอยากอ่านพระธรรมจริงๆแต่หาหนังสือพระธรรมอ่านยากเหลือเกิน แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีอยู่ล้นห้องอ่ะไม่อ่านสักทีอย่างเงี้ยวิบากแตกต่างกันมากบางคนเนี่ยโหหาพระไตรปิฎกจะอ่านหายากจริงๆต้องไปหยิบไปยืมนึกถึงเนนองค์หนึ่งอ่ะเวลาอยากอ่านพระไตรปิฎกทีหนึ่งเนี่ยนะต้องเดินทาง10กว่ากิโลเพื่อที่จะไปหิ้วหนังสือไปอ่านซึ่งอยู่คนละวัดกันเนี่ยนะจากเขาลงมาในวัดในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาหนังสือเนี่ยนะเป็น10กิโลนะแล้วก็เอาไปอ่านนะอ่านเสร็จก็มาส่งคืนแล้วเอาไปใหม่ก็อยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าไอ้คนที่อยู่กับวัดที่อยู่กับหนังสือจริงๆไม่ค่อยได้อ่านหรอกบางคนนี่เป็นลักษณะนั้นทำกรรมมาค่อนข้างจะแตกต่างกันเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆนะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ตรึกบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเป็นปัจจัยให้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเราเรียนรู้แบบนี้บ่อยๆนะจะเรียนรู้เรื่องจิตตานุปัสสนาได้นะว่าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นทำไมเราจึงเป็นโลภะใช่ไหมถ้าชวนะโลภะล่วงเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ไหมถ้าชวนะเป็นโทสะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ไหมนะถ้าชวนะเป็นโมหะเป็นได้กี่กรรมชาวนะเหล่านั้นมีอะไรเป็นอารัมมณปัจจัยนะก็จะเกี่ยวข้องก็จะเชื่อมไปหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ถึงกับยากนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับแต่ละคนเลยนะเอากรรมบทเนี่ยมาสงเคราะห์ถามว่าทั้งกุศลและอกุศลมีผลไหมมีผลเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราทำบาปขนาดนี้เลยเหรอนะเราจะเห็นชาวนะของเราที่อาศัยสิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยอีกมากมายมหาศาลโอ้เราประมาทขนาดนี้เลยเชียวหรือนั่นแหละตรงนี้แหละที่เรียกว่าเห็นทรัพย์แล้วอะไรเป็นทรัพย์และไม่ใช่ทรัพย์นั่นคือกิจของสตินะสามารถที่จะโอ้นี่คือประโยชน์นะนี่ไม่ใช่ประโยชน์ทำอย่างไรประโยชน์จึงจะเกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างถ้าทำไมเกี่ยวข้องกับผู้การเนี่ยนะยกว่าสามารถผิดวินัยข้อไหนได้บ้างไล่ตั้งแต่ปาราชิกไปจนจบเลยนะเป็นบ่อยเหมือนกันนะขอมาเนี่ยผิดวินัยกับผู้การนี่บ่อยเหมือนกันบางทีก็แฟลๆกันเล่นเรื่อยไอ้คำพูดที่แฟลบางคำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทุพภาษิตอันนั้นเช่นกระทบลักษณะหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยคือพูดแบบขำๆอ่ะนะอันนั้นเป็นอาบัตินะโอ้เอ๊ะเราแหมอันนี้ยกอย่างน้อยๆนะแล้วถ้าหากว่าสามารถเป็นใหญ่กว่านั้นได้ไหมเป็นอาบัติข้อไหนได้บ้างเนี่ยเราก็เอาสิกขาบทต่างๆมาสงเคราะห์ลงว่าในสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่แยบคายเราก็ได้รับโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันถ้าเราแยบคายกุศลจิตเราก็เกิดมากมายมหาศาลเหมือนกันอันนี้สุดแท้แต่สติเราจะเกิดบ่อยไหมแต่สติจะเกิดได้ก็ต้องเห็นโทษของการหลงลืมสตินะเห็นอานิสงส์ของการมีสติเพราะว่าสติก็เป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนานะเราต้องหมั่นสงเคราะห์มันตรึกมันใคร่ครวญแบบบ่อยนะทีนี้ในขณะเดียวกันนี่เราบางท่านบอกว่าแล้วแต่อุปนิสัยเราคิดดูนะว่าคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็และอุปนิสัยเหมือนกันแต่ว่าอุปนิสัยบางอย่างเป็นอุปนิสัยเพื่ออะไรนะอบายก็มาจากอุปนิสัยทุกขติวินิบาตก็มาจากอุปนิสัยความเป็นมนุษย์ก็มาจากอุปนิสัยถ้าอนุรักษ์อุปนิสัยดั้งเดิมนะคำสอนไม่มีประโยชน์กับเราเลยเพราะคำสอนเป็นไปเพื่อฝึกอุปนิสัยนะพระองค์คุลิมานี่มีอุปนิสัยยังไงช่วงที่ถือดาบฆ่าคนใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาฝึกให้มีอุปนิสัยเป็นไปกับสิกขาสามนะบางคนเนี่ยนะเมาแอะพระพุทธเจ้าไปฝึกให้คนละอุปนิสัยไปเลยอันพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกถึงว่าอุปนิสัยนั้นไม่ดีก็พระองค์บอกว่าให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสำรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้เพราะฉะนั้นศีลบางอย่างถ้าปาราชิกเนี่ยท่านบอกเลยว่าเปลี่ยนเพศซะไปเป็นสัมมาเนรหรือว่าไปเป็นคารวาสก็ไม่ได้ห้ามมรรคผลอะไรเว้นไว้แต่ว่าไปฆ่าพระอรหันต์นะปาราชิกประเภทไปฆ่าพระอรหันต์ก็หนักหน่อยถ้าอย่างนี้ก็ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานแต่ก็ทำบุญได้เป็นอุปนิสัยในชาติต่อๆไปสังฆาธิเศษก็มีวิธีการอยู่ปริวาสเป็นต้นเพื่อที่จะออกจากอาบัตินั้นๆไปนะอบัติต่ำกว่านั้นลงมาตั้งแต่ทุลใจปาฏิเทศนิยะปาจิตีทุกกฎทุกภาษิตพวกนี้ก็แสดงคืนนะก็ทำคืนว่าข้าพเจ้าจะสำรวมระวังต่อไปแต่ก็ต้องแสดงต่อหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะคล้ายๆกับประณามลักษณะว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำไม่ดีในเรื่องนี้มานะจะสำรวมระวังต่อไปจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอย่างอาบัติบางข้อว่าเนี่ยข้าพเจ้าทำในสิ่งที่น่า ตำหนินะเป็นของควรจะแสดงคืนข้าพเจ้าขอแสดงคืนธรรมะข้อนี้นะเรียกว่าอาบัติปาติเทศนิยะเนี่ยแสดงคืนทีนี้ถ้าหากว่าการแสดงคืนแล้วก็ไม่มีโทษแล้วเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังต่อไปด้วยการแสดงคืนอันนี้เป็นหน้าที่ของศีลสิกขาหรือว่าปาติโมกขสังวรบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงคืนถ้าอินทรีย์สังวรนะตามองเห็นใจไปกับบาปหูได้ยินเสียงใจเป็นไปกับบาปทำไงท่านบอกว่าอธิษฐานสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานนะเอาไหมว่าจะไม่ปล่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะเห็นโทษและสมาทานทำคืนที่จะไม่ให้ความคิดแบบนั้นเกิดอีกอันนี้เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานแต่ถ้าหากว่าปัจจัย4ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้ามาในห้องใครปัจจเวกมั้งสาธุที่พิจารณานะไม่พิจารณาก็สัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยเจตนาเป็นของตนสะสมเจตนาอันใดไว้ก็สมควรแก่เจตนานั้นนั่นแหละถ้าหากว่าพิจารณาอันนี้เป็นเหตุให้บริสุทธิ์นะต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณานะถ้าอาชีวะปาริสุทธิ์ที่ศีลบริสุทธิ์ด้วยความเพียรพยายามอันเราก็ต้องมามองว่าอุบายในการแก้ไขในสิ่งนั้นๆอย่างไรคือเราวันนี้เรารักษาไม่ได้จริงอยู่แต่ถ้าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิธินะจะได้สักวันหนึ่งจะได้ใช่ไหมคนที่เป็นพระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้เป็นคนดีมาทุกคนนะโจรมาบวชนี่ไม่ใช่น้อยเลยโจรมาบวชเป็นพันๆเลยนะโจรบางกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระโสณกุติกนะเนี่ยนะก็โจรอีกเหมือนกันลูกศิษย์ของพระสังกิจจะสัมมาเนนก็โจรนะมาบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ของพระอภิมุตสัมมาเนนก็โจรอีกนั่นแหละมาบวชเป็นพระอรหันต์องคุลิมานี่เขาเรียกว่าจอมโจรเนี่ยไม่ใช่โจรธรรมดาเหมือนกันก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้เกิดจากตระกูลดีกันทุกคนบางคนก็ตำต้อยเป็นทาสีถูกเข้าด่าอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นตอนหลังก็เป็นพระอริยเจ้าได้ใช่ไหมบางคนก็เบื่อสามีจนนะเบื่อศาสตร์เบื่ออะไรที่ผู้การเอามาอ่านมันก่อนใช่ไหมอันนั้นก็ทำให้ท่านเป็นพระอริยสาวกได้นะบางท่านก็มาจากอาชีพที่ฟังแล้วก็ทุกคนต้องรังเกียจเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นโสเภณีอย่างเงี้ยอย่างนางอัมพปาลีหญิงคณิกาคณิกาก็คือโสเภณีตอนหลังนางอัมพปาลีก็เป็นพระอรหันต์ด้วยนะนางอัมพปาลีก็เป็นพระอรหันต์จะรู้ว่าตบะและพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้ำแต่เป็นสิ่งที่สามารถชำระเราได้ถ้าเรามั่นใจในสิกขาเหล่านี้ว่าสิกขาคือคำสอนของพระศาสดานั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆนะให้มองว่าเป็นทรัพย์เป็นสิกขานุตริยะแล้วตั้งใจศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติในที่สุดเราก็สามารถที่จะพ้นจากกองทุกข์เหล่านั้นได้นะถ้าไม่เลิกซะก่อนนะหรือผู้ที่เรียนอภิธรรมมัทสังคหามาก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเปอร์เชต1เข้าใจดีๆเลยกับเปอร์เชต2เนี่ยนะจิตกับเจตสิกดีๆเนี่ยเสร็จแล้วมองเราก็มาตรึกว่าเนี่ยนั่งมองเห็นเนี่ยตามองเห็นสีเนี่ยได้จิตกี่ดวงอย่างเงี้ยใช่มั้ยหูได้ยินเสียงแก๊กเนี่ยจิตกี่ดวงอะไรบ้างใช่มั้ยในโสตวิญญาณมีเจตสิกประกอบกี่อย่างก็ตรึกพวกนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆนะแล้วเอาปริเฉด3มาใส่ลงไปอีกหน่อยสิจะเป็นยังไงเอาปริเฉด4ลงไปปริเฉด5ปริเฉด6ปริเฉด7ปริเฉด8ปฏิจจะแล้วนะปริเฉด9สมถะวิปัสสนาไปหมดเลยสบายเลยนะทางตามองเห็นก็เหมือนกันสงเคราะห์ลงปริเฉด1จิตจักขุวิญญาณนะท่านบอกเนี่ยอุเบกขาสะกตังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเห็นรูปารมณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยปริเฉด2บอกว่ามีเจตสิกประกอบ7ดวงผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตตินทรีย์มนสิการปริเฉด3โดยเหตุจักขุวิญญาณไม่มีเหตุประกอบใช่มั้ยแล้วต่อไปอีกโดยเหตุโดยทวารจักขุวิญญาณอาศัยจักขุทวารแล้วโดยวัตถุจักขุวิญญาณอาศัยจักขุวัตถุนะโดยกิจจักขุวิญญาณธรรมทัศนกิจโดยอารมณ์จักขุวิญญาณมีสีเป็นอารมณ์โดยวิถีจักขุวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมก่อนหน้านั้นมาจักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นต้องมีปัญจทวาราวชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะชวนะอันนี้ก็เป็นปริเฉด4ไปปริเฉด5จักขุวิญญาณเป็นผลของกรรมอะไรบ้างใช่ไหม ป็นผลของกรรมบางอย่างมาจากชนกกรรมบางอย่างมาเป็นอุปธรรมภกกรรมบางอย่างเป็นอุปปีละกกรรมอุปคาตกรรมเนี่ยเอาเรื่องกรรมมาจับแล้วผู้ใดสามารถมีจักขุวิญญาณได้นะก็จักสงเคราะห์ลงภูมิลงกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องจุติปฏิสนธิต่อไปเอาปริเชษ6ก็คือเรื่องรูปที่ตาเนี่ยมีรูปประกอบเท่าไหร่นะโดยรูปกลาบเป็นต้นปริเชษ7นะโดยขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ได้ไหมได้นะปริเชษ8ลงปัจจัยลงปฏิจจสมุปบาทปริเชษ9โดยสมถะและวิปัสสนานะถ้าเราอ่านแล้วพยายามมาสงเคราะห์ลงปั๊บการเห็นเนี่ยสงเคราะห์ได้ทั้ง9ปริเชษเลยจิตดวงอื่นๆก็เหมือนกันแล้วก็ลองไล่แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆถ้าเราจำแม่นนะถ้าจำแม่นก็ตรึกแบบนี้บ่อยๆก็ได้หรือถ้าหากว่ามีความเข้าใจในเรื่องพระสูตรดีก็ทรงจำพระสูตรสักสูตรหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วในพระสูตรเหล่านั้นเนี่ยคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเราก็ถามท่านผู้รู้ที่มีความเข้าใจในพระสูตรนั้นๆดีแล้วก็ถ้าจะเชื่อมโยงให้เราเห็นว่าในสูตรหนึ่งนะถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์ทั้งหมดนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเพราะฉะนั้นทุกสูตรเนี่ยสามารถถึงอรหัตผลได้หมดเลยถ้าเรามีความเข้าใจเพียงพอแต่ทีนี้เมื่อเราทรงจำได้แล้วทำยังไงจึงจะเข้าใจได้ควรจะอ่านหนังสืออะไรประกอบนะการศึกษาธรรมะก็จะเบาไปเยอะแล้วนะเพียงแต่ว่าให้เรากำหนดทิศทางว่าการศึกษาของเราเพื่อรู้อริยสัจเป็นต้นก็จะเบานะเราก็จะรู้กำหนดรู้เป้าหมายรู้ทิศทางของเราดีแล้วทีนี้มาฝึกตรึกนะถ้าเราตรึกได้นะธรรมะบางส่วนที่เราว่ายากเราจะนึกออกในช่วงที่เราฝึกตรึกนี่แหละแล้วบางอย่างเลยที่เราไม่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมหมวดนั้นจะเห็นความลึกซึ้งถ้าตรึกไประยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะวิชาที่เราเรียนไม่หายไปไหนเลยนะจะรวมมาเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละช่วงคนละตอนเหมือนกับเรารู้จักแผนที่ประเทศไทยนะเรารู้จักมาตั้งหลายจังหวัดทีนี้มาฝึกตรึกก็คือมาดูแผนที่โอ้บ้านนั้นไปเชื่อมกับบ้านนี้บ้านนี้ไปเชื่อมกับหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นไปเชื่อมกับตำบลโน้นตำบลโน้นไปเชื่อมกับอำเภอไปจังหวัดปั๊บก็จะเห็นเป็นระบบหมดเลยจะเห็นเป็นระบบปั๊บเราก็ไม่หนักศึกษาพระธรรมก็จะไม่สับสนเราจะเริ่มรู้ว่าธรรมะหมวดนี้อยู่ในกลุ่มประเภทใดธรรมะนี้อยู่ในกลุ่มประเภทใดธรรมะกลุ่มนี้ไปเชื่อมกับเนื้อหาประเภทใดเท่าที่ฟังมานะที่เราศึกษาธรรมะยากที่สังเกตก็คือเราเรียนไม่รู้โครงสร้างรวมเรามองภาพรวมไม่ออกกันเลยเราก็ฟังไปวันนี้ฟังเข้าใจเรื่องนี้ใช่ได้กลับไปลืมหมดละวันหลังมาฟังใหม่ดีใช่ได้เข้าใจลืมอีกเมื่อไหร่จะเชื่อมกันเข้าฟังไปทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้ว่าธรรมะที่พูดเนี่ยหมวดไหนไปเชื่อมกับองค์รวมองค์ย่อยยังไงเราไม่ค่อยรู้เลยถ้าลักษณะนี้ก็คงยาวแต่ก็ดีในเชิงว่าฟังในส่วนวาสนาอย่างเดียวเพราะงั้นเถอะคือถ้าฟังด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าคนมีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยสังเกตที่ว่าเขาเงี่ยโสดฟังไหมถ้าเงี่ยโสดฟังเป็นต้นแสดงว่ามีอุปนิสัยนะทีนี้ว่าอุปนิสัยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าถ้าฟังแล้วไม่มีผลในการปฏิบัติในชีวิตเลยลักษณะนี้ก็คือมีส่วนแห่งวาสนาในภพต่อไปแต่ถ้าฟังแล้วสามารถเอามาตรึกเอามาใช้เอามาปฏิบัติชีวิตก็ดูจะใกล้ความจริงเข้าไปหน่อยแหละนะคือใกล้มองเห็นอริยสัจเข้าไปบ้างถ้าเอามาตรึกเอามาเพ่งเพราะธรรมะส่วนใดก็ตามถ้าโดยรวมแล้วอย่างไรก็อยู่ในประเภทของอริยสัจการเจริญพุทธคุณอยู่ในกุศลประเภทสายมรรคสัจเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญนะธรรมะที่ควรเจริญหมวด2คือสมถโฌจะวิปัสสนาจะนะสมถะและวิปัสสนาควรเจริญควรทำให้มากนะก็อยู่ในสายภาเวตปธรรมภาเวตปธรรมเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่ออริยมรรคถ้าตรึกพุทธคุณบ่อยๆนะพุทธานุสติเนี่ยนะเป็นสายอริยสัจนะท่านแสดงแต่ว่าท่านให้หัวข้อในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าอนุสติ10ทีนี้เราก็มามองอนุสติ10โดยนะอย่างเช่นพุทธานุสติถ้าพุทธานุสติเนี่ยนึกถึงอะไรองค์ธรรมที่เป็นจริงของพุทธานุสติคืออะไรคือสติเจตสิกนะยกตัวอย่างนะเพราะพุทธานุสติใช่ไหมก็เน้นสติสมุทัยได้ไหมสตินิโรธสตินิโรธคามินีปฏิปทาเพราะในบทนี้เนี่ยนะก็คือเป็นองค์ย่อยมาจากบทว่าสัมมาสัมพุทโธ อันสัมมาสัมพุทโธนั้นสงเคราะห์ธรรมะหมวดต่างๆลงอริยสัจให้เห็นเลยอันพุทธานุสติก็พุทธานุสติพุทธานุสติสมุทัยพุทธานุสตินิโรธและพุทธานุสตินิโรธคามินีปฏิปทาถ้าเราตรึกพุทธคุณจริงๆนะพุทธคุณอย่างไรก็ต้องชี้ให้เราเห็นอริยสัจข้อแรกพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะละกิเลสยังไงก็เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสัมมาสัมพุทโธก็ตรัสรู้อริยสัจวิชาจารณะสัมปันโนก็อริยสัจนะสุขโตสุขโตมี4ความหมาย1เสด็จไปตามอริยมรรคนะเสด็จไปดีแล้วไปตามอริยมรรคไปสู่ที่ดีคือนิพพานนะได้2สัจจะแล้วใช่มั้ยข้อ3ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อ4มีวาทะจริงแท้นะทรงตรัสคําพูดของพระองค์นี่ไม่ต้องแก้ไขพระองค์ตรัสดีหมดเลยนี่ก็คือสุขโต4ความหมายก็อริยสัจอีกนั่นแหละโลกวิทูก็อริยสัจอีกนั่นแหละอนุตตโรก็สายอริยสัจอีกนั่นแหละนะปุริสธรรมสารถิก็สอนเรื่องอริยสัจอีกนั่นแหละนะสัทธาเทวมนุสสานังสอนประโยชน์อย่างยิ่งก็สอนเรื่องอริยสัจพุทโธชื่อว่าพุทโธก็เพราะตรัสรู้อริยสัจภควาก็คือจำแนกแจกแจงเรื่องอริยสัจนั้นสรุปแล้วก็ถ้าตรึกพุทธคุณก็เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจทั้งนั้นเลยเจนพรเจนพร น่าจ ำถ้าเรามีความเข้าใจนะแล้วธรรมานุสติอ่ะตรึกธรรมคุณอย่างเงี้ยสวากขาโตก็สวากขาโตก็ตรัสเรื่องอริยสัจอีกนั่นแหละเพราะทั้งหมดเลยนะพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คือสอนเรื่องอริยสัจนั่นแหละสอนสัจจะนะเพราะสัจจะนี่แหละที่บุคคลศึกษาจนจบแล้วเนี่ยนะจะเป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้ด้วยตัวเองนะอริยสัจนี่นะอากาลิโกนะถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลจะให้ผลไม่มีการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูได้เพราะเป็นของดีจริงๆแล้วก็โอปนยิโกควรน้อมจิตเข้าไปหาควรน้อมจิตเข้าไปให้ถึงเวทิตัพโพวินยูหิบอกว่าวินยูชนอุคติตันยูเป็นต้นจะพึงรู้ได้ด้วยตัวเองนะของเราก็ได้ภาพปริยติธรรมพอมองเห็นช่องทางก็เอาละใช่ไหมสุปฏิปันโนก็คือคนที่ปฏิบัติตามสวากขาโตนั่นแหละเรียกว่าสุปฏิปันโนอ่านเทระคาถาเทรีคาถาจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติตามโอวาทอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนั่นคือสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อคำสอนไม่เอียงไม่คดไม่โกงนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคทั้งหมดเลยญายธรรมนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคและนิพพานนั้นท่านปฏิบัติเพื่ออริยมรรคและนิพพานท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะโดยสรุปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะแล้วพระรัตนตรัยก็จะดึงให้เรายังไงก็ตามนะอย่าลืมว่าพุทธานุสติเนี่ยถ้าเราเจริญพุทธานุสติจริงๆเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าพุทธานุสติสมุทัยนะพุทธานุสตินิโรธถ้าอ่านสติปัฏฐานบ่อยๆนะจะรู้ว่าสติเป็นทุกขสัตว์ตัณหาในการก่อนให้สติเกิดเป็นสมุทัยสัตว์นั้นสติจึงอยู่ในสายทุกขสัตว์นะถ้าธรรมดาแต่สติที่เป็นมรรคสัตว์คือสติที่อยู่กับอริยมรรคจิตนะสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคสตินั้นเป็นมรรคสัตว์โดยสัจจะชั้นสูงแต่ว่าถ้าธรรมดาทั่วไปของพวกเราสติของเราเป็นทุกขสัตว์แต่สติอันนี้ควรเจริญควรพอกพูนควรทำให้มากนั่นแหละแต่ก็ยังอยู่ในสัจจะอยู่ดีนะก็มันตรึกแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เรียนเรื่องเดียวหมดเลยนะจำได้ว่าหลายปีแล้วยังไม่ได้เรียนเรื่องอะไรพิเศษเลยนะเนี่ยเรียนแต่เรื่องเก่าอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามาลงรายละเอียดเนื้อหาให้มันเป็นเชื่อมนะถ้าวาดรูปก็เขียนรูปโครงคนได้แล้วแล้วมาแต้มตาแต้มหน้าแต้มสีแต้มจมูกแต้มนั่นแต้มนี่ไปเรื่อยๆนะก็อลังการเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดจะลึกซึ้งจะมากขึ้นมากขึ้น ถามว่าการตึกคืออะไรการตึกก็คือการวิจัยครับถ้าไม่ตึกก็ขาดการวิจัยยิ่งตึกมากเป็นการวิจัยมากเราเห็นว่ายิ่งตึกเรายิ่งตึกลงมาในรายละเอียดวิจัยพบเหตุและผลอะไรเยอะแยะเลยนะ แต่ถ้าหากว่าบางท่านก็บอกเอ๊ะนี่มันเป็นข้อปฏิบัติหรือเปล่าทีนี้เราก็เอาเหตุผลธรรมดามาถามว่าสิ่งที่เราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าเราคิดอย่างนี้ตรึกอย่างนี้เราใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นไหมนะก็คำถามธรรมดาเลยมาตั้งถามเนี่ยนะเราใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นไหม เราเข้าใจพุทธคุณมากขึ้นใช่ไหมเข้าใจธรรมคุณมากขึ้นใช่ไหมเข้าใจสังฆคุณมากขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าใช่เราปฏิบัติผิดตรงไหนใช่ไหมเราก็ถามเองนะเราต้องมีเหตุผลให้ตัวเองหมดนะไม่ใช่ว่าเราทำโดยหลอกตัวเองเขาว่าดีก็ดีไปตามเข้าไปไม่ใช่นะเพราะว่านี่คือชีวิตของเราจริงๆเลยเพราะฉะนั้นอะไรคือเสบียงทางของเรานั่นแหละจงทำสิ่งนั้นแหละแม้แต่ที่มาเรียนเนี่ยนะถ้าหากว่ายอมมีสรณะนะใจเป็นไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมีพระรัตนตรัยเป็นจริงๆก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยไปที่ไหนไม่อ้างอาตมาเนี่ยโอ้จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นแหละไม่ได้ว่าต้องมาโอ้โหมาเรียนกับพระสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าทำยังไงที่จะเข้าใจคำสอนมากที่สุดนั่นแหละนะบอกว่าใจใครก็รักษาเอากันแล้วกันถ้าเราสามารถตรึกเป็นไปกับกุศลได้มากผู้ที่สามารถทำให้เราเป็นไปกับกุศลได้มากคือพระพุทธเจ้าถ้าเรามีข้อมูลพระองค์มากเท่าไหร่พระองค์เนี่ยนะจะช่วยให้เราเป็นกุศลมากเท่านั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมขนาดไหนนะพระธรรมจะช่วยให้เราเป็นกุศลถ้าเข้าใจสงสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆพระสงฆ์จะช่วยให้เราเป็นกุศลจริงๆนั่นคือที่พึ่งของเรานั่นคือที่พึ่งอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเพราะเรามาเองก็นับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าหากว่าถ้านับถือเป็นบุคคลนะ2คนเลยนะถ้าคนธรรมดากับพระพุทธเจ้านับถือ2คนเนี่ยนะไหนๆก็นับถืออยู่แล้วนับถือใครได้บุญมากกว่ากันใช่มั้ยพระพุทธเจ้าได้บุญตั้งมากมายทําไมเราไม่คิดถึงพระองค์บ่อยๆแต่ว่าพระองค์นะถ้าเราคิดถึงพระองค์บ่อยๆเนี่ยนะก็คือการเจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้เราตกต่ำอย่างแน่นอน